my daughter no more. Save my cherry pie. Haló, ez a Bodybuilder Rádió, sajnos Bodó Imi mentes verzió van, mert Imi most nem ér rá, hiszen Bodó Dóri versenyezget össze-vissza. Igen, most ők hol vannak? Itt vannak valamelyik környező országban, nem? Nem tudom. Lélekben majdnem velünk van, de igazából meg rohadtul nincs, mert hogy nem ér rá nyilván az asszonyjal kell foglalkozni. Kamerakezelés rejtelmeire tanítom közben az Imi, mert adtam neki kamerát, aztán rájött, hogy manuálba jobb, és akkor elkezdtem neki segíteni távirányításba. Állítgatni, és jobb minőségű felvételeket csinálom most a Dóriról. Mint eddig. Mint eddig. Ez egyébként jó lesz, mert szerintem az Imi olyan csávó, hogy neki van ehhez érzéke, hogy viszonylag gyorsan megtanulja, és utána már jók lesznek a felvételek. Egyébként majd azt el fogom vele meséltetni, mert találtam a Dóriról egy képet, és azt mondtam, hogy hát ez sok egy kicsit, és azt mondta, hogy ez kell. Kell. Neki se tetszik. De üzletileg ők valami ruhakereskedelemmel foglalkoznak a webben. Azzal is. És azt mondta, hogy ha kiraknak ilyen képeket, akkor ez egyébként egy arckép volt, csak ilyen nagyon-nagyon sminkelt, nagyon... Tehát nem pucsítás, meg pucsérkodás. Nem, ez egy arckép, de nem valami szexi arcot vág rajta, de nem csücsörítés. És én azt mondom, hogy ez nagyon lealacsonyítása a személynek, egy ilyen kép, de ő azt mondta, hogy működik. Tehát a hülye picsák erre vásárolnak, ami brutális számomra. Na de! Most tudod, ki jutott eszembe? Ki? Petőfi Sándor jutott eszembe. Ezt most elmesélem neked. Azt tudod, hogy ő volt színész? Ezt nem gondoltam volna. Nem, most intellektuális rádiónak. Petőfi Sándor volt színész? Igen, volt színész. Hát Petőfi Sándor 20 évesen halt meg. Mikor igen, és volt színész. Volt a Vándor színész. És állítólag nagyon rossz színész volt, vagy legalábbis így a társulatában utálták. Már nem a személyiségét, hanem a színészkedését. És azt mondják, hogy lehet, hogy azért, mert a színpadi színészek azok ilyen borzasztóan túljátszó dolgokat művelnek a színpadon. És a színészek is erről már egyébként fogunk beszélni. De messze nem annyira egyébként, mint a színpadon. Tehát ott az a nem, integetünk, meg maszk van, meg minden. A színpadnál nincsenek egyéb vizuális megoldások, hogy kifejezzünk dolgokat. A színpadi színészet, amit én egyébként nem szeretek, az nagyon erős túljátszás, mert nincs egyéb lehetőséged. Nem tudsz közelit csinálni, nem tudsz távolit csinálni, nem tudsz a fényekkel játszani. Az egy olyan látvány, ahol ugye egy síkba látod az embereket, egy távolságba látod őket, nem tudsz érzelmet azzal kifejezni, hogy rámegy az arcára, a kamera, stb. Tehát a színpadi színészet ergo nagyon erős túljátszása a valóságnak, vagy a megírt szerepnek. Igen, és úgy tűnik, hogy Petőfinek ez nem tetszett, és lehet, hogy ott reálisan próbált színészkedni, és ez színpadon borzasztóan nem működött. Na most úgy tűnik, hogy a reális viselkedés az egyebek között a Facebookon sem működik, meg semmiféle marketingben, meg tévéműsorban, meg filmben. Az eleve egy hazugság. Így van. A Facebookon minden idióta jobbnak akarja mutatni magát, és dicsekedni akar a semmivel, ez csak erről szól, hogy pucsitok, csücsörítek, kirakom magam, én vagyok a szép, jaj, ide mentünk nyaralni, ennyi pénzünk van, erről szól. De ahogy mondod, a filmekben is, meg mindenhol mindenfélét túljátszanak. Igen, jó, közben látom ezt a képet a szememmel. Hát most mit mondjak erre? Igazából ez olyan dolog, ahogy az ember lefotózza magát, hogyha valakinek nagyon tetszeni akar. Vagy sok embernek akar nagyon tetszeni. Most a Dórinál nyilván erről van szó. Ez szerintem annál egy kicsit túl lép. Még az is lehet. Hát ugye rájátszik, ugye? Ez az a túlzás, amire ki akartam lyukadni, hogy ha egy ember kommunikál nagyon sok felé, akkor ez a túlzás, ez kell. Egyébként, aki ilyen nagyon szimpatiasan, ilyen nagyon túljátszva beszél, meg úgy fejezi ki az érzelmeit, az egy műsorban sokkal jobban tud működni. Mert lehet, hogy a valóságban azt fogod gondolni, hogy úristen, mi ez a műanyag szar, menj már innen a kurva anyádba, de hogyha egy műsorban, a tévében látod, ja, közben itt látok egy másikat. Salamondia. Igen, igen. Mondtam, hogy kurva jól néz ki. Hát ki mondta, hogy rosszul néz ki a dia? Én nem mondom, hogy rosszul néz ki, csak nekem nem tetszett eddig, és most valamiért kurva jól néz ki. Aha. Jó. Jó. Mire akartam kiukadni? Petőfi Sándornál tartottunk. Igen, igen. Petőfi Sándor. Petőfi Sándor most már leszarjuk, mert ő meghalt elég régen. És a lényeg az, hogy ezeket a dolgokat, hogyha valahol szerepelsz, akkor túl kell játszani. Ennyi. Mert akkor fog nagyon erősen és nagyon egyértelműen átmenni az üzenet, és lehet, hogy sokan azt fogják gondolni, vagy a hétköznapi életben, ha ugyanígy viselkedni, azt gondolnák, hogy te egy fasz vagy. Egy ilyen kamu műanyag buzi fasz. De is azt gondolják, hogy egy fasz vagy, meg egy kamu műanyag buzi fasz, hiszen igen, akkor mert a Facebookon vagy, még nem vagy színész. Egy műsorban, vagy egy tévében, vagy akár egy ilyen marketinges fotón, ez gyakorlatilag ez kell. Azért, hogy mindenki értse. Most hát nyilván valamennyire túl kell játszani a dolgokat, csak van egy józan határ. És szerintem ez már azon még is túl van. Szerintem a BBTV-ben én testesítem meg a fa hangú, fa arcú, semmilyen gesztussal nem rendelkező személy, de még én is túljátszom azt egy kicsit, tehát próbálok valamennyire úgy játszani, hogy néha, amikor olyan poén van, akkor azért próbálok így rá, de nekem semmilyen tehetségem nincs ez, és igazából nem is akarom, hogy legyen tehetségem, meg nem is akarok tudni színészkedni, hiszen erre úgy gondolom, hogy nincs szükség. De ugye nyilván ezt csinálod, mert különben úgy néznél ki a film, vagy a készanyagban, mint egy barom. Hát egy normális ember normálisan viselkedik, normálisan beszél, normálisan gesztikulál, az sehogy nem néz ki. Fogunk erről beszélni nem sokára, de előtte beszélni kell a Warrantről és a Cherry Pie-ról, ami nagyon nagy klasszikus, ezzel kezdtük. Igen, mert hogy ezzel kezdtük. Nagyon nagyot ütött ez a szám annak idején, amikor megjelent, szerintem mondjuk azt, hogy 1990. Tippelek. Nem vagyok benne biztos. Jóval korábban. Nem, jóval korábban. Nem. Jóval biztos, hogy nem, de mindjárt meg fogom neked találni, mert puskázok. 1990. szeptember 11-én jelent meg a Cherry Pie. Hát az jóval korábban van, mint 2001. szeptember 11-én. Nem tudjuk mondani. Ez egyébként ebből nem jövök ki volt. 17. születésnapomban jelent meg magyarul a Cherry Pie címe. Ezt kaptad. Ezt kaptam, igen. És hát ugye először szerintem az első kislemez az a Cherry Pie című szám volt. Hát ami egy atomvidám glam metal, talán ezt lehetne glam metalnak nevezni. Egyébként az egész Cherry Pie album baromi jó. Hát és egyébként hallgattam. Konkrétan ez a szám nagyon ismert. Volt a Galaxis őrzőiben is, eléggé biztos vagyok benne, szerintem az elsőben. Illetve hát biztos, hogy abban volt, ha valamelyikben volt, mert a másodikat még nem láttam. Simán lehet, már a Galaxis őrzői nekem annyira nem hatotta meg a életemet, de lehet, hogy az Uncle Tom's Cabin volt az első kislemez egyébként, de az, hogy melyik volt az első kislemez, annyira kurva lényegtelen, hogy hihetetlen. Viszont egy egyéb érdekesség van ennek a klipjében, ugyanis szerepel benne egy Bobby Brown nevű csaj. Bobby Brownnak hívják, ugyanúgy, mint a Feka Bobby Brown, akkori populáris, hát ilyen, milyen zenész volt Bobby Brown, emlékszel rá? Hát ilyen, mi az, hogy hívják ezt? Nem tudom, ilyen funky. Hát nem rap volt az ilyen, nem tudom, akkor még ilyen normálisabb zenék voltak egyébként. Valószínűleg Bobby Brown egészen hallgatható, de Bobby Brown, mint modell, ő egy másik, nem feka, szőke, hosszú hajú, és igazából ez egy kurva jó csaj. Meg várjál, tehát Bobby Brown az férfi, és ez nem. A modell, ez meg egy nő. Ez meg egy nő, Bobby de Brown. De ugyanaz a nevük? Nő. Miért Bobby? Mi, ő nem. Robert? Nem tudom elképzelni. Ennek köszönhető, hogy Bobby Brown nehezen talad meg a Google-ban. De feltételezem, hogy máshogy írja, mondjuk sima ível, vagy ilyesmi. Én azt hiszem, hogy sima ível írja, igen. Gondolom, hogy az egy teljes név, a Bobby, az meg nyilván a Bobnak és a Robertnek a valami ilyesmi. Bece neve, valami becézése. Ilyesmi. Ha jól emlékszem, akkor vagy úgy írja, hogy Bobby-e. Még az is lehet. Hát egyébként nem mai csirke, mert már majdnem 50 éves, most 47 éves egyébként jelenleg. Hát akkor meg lehet tűrhetően kinézni. Szerintem tűrhetően is néz ki, de akkor még nagyon jól nézett ki. Ja, hát vannak ilyenek, igen. És képzeld el, hogy... szokott jönni kokain, és akkor nagyon rondák lesznek egy hogy én után. Honnan tudom, hogy ki ez a csaj? Ajaj. Arról nagyjából... Nehogy az asszony féltékeny legyen. Nem nagyon lehet féltékeny, mert Bobby Brown soha nem volt a elérhetőség közelében egyébként valami... Azt hittem, azt fogod mondani, hogy nem volt az eseten. De ő nagyon az eseten volt, pedig egy nagyon egyszerű szőke izének néz ki, de nagyon is az esete szerintem mindenkinek. Szépség királynő volt ilyen tizenévesen, meg ilyen baromságok voltak annak idején. Aztán szerepelt a... melyikbe volt az El Bundy? Rémrendes családban. Igaz, hogy csak 3 epizódban. Aztán... nem is értem, az utolsó akció is beszerepelt volna. Mert ugye volt a lánya? Nem, az egy béna csaj volt. Csak az is szőke volt, így ennyi. Igazából, a Budweiser sörgyárnak volt a modellje. Na, ez nagyon érdekes, te hallottál a Budweiser sörmárkáról? Miért visszatérünk Bobby Brown-ra? Hát csak így ismerős ez a név, láttam már erre. Na arra, most a Budweiser az a nagyon amerikai sörmárka, csak az a Bibi, hogy azt tartják, hogy igazából ez egy valójában egy cseshőr. Hát meg ráadásul, én hogyha jól tudom, akkor az amerikai sör az nem is nagyon emlékeztet arra, amit mi sörnek iszunk. Azt nem tudom. Tehát, hogy ilyen tök más íze van. Ha legközelebb Amerikában járok, azonnal iszom egy Budweiser-t, ezt meg tudjam mondani. Vagy Budweiser-nek mondják, hogy valami ilyesmi. Hát figyelj, egyébként szerintem eBay-ről lehet szerezni. Na most az a probléma, hogy lehet küld nekünk valaki Amerikából. Az jó lenne. Az a helyzet, hogy viszont az, hogy Budweiser, ez a név, ez a Cseszke Budajovica nevű sörgyár, azt hiszem ez a nevük, márka neve. És igen. Ez egy sokkal régebb óta létező sör, és akkor azt tartja a városi legenda, hogy igazából ez a cseh sör került Amerikában, és valójában ez egy cseh recept, és akkor ez az amerikai ekte sör. És nem tudom miért, kerestem ennek utána, talán azért, mert a múltkor, ha már a kofolát kinyomoztuk, akkor kinyomoztam ezt is, ami megint egy másik ital, a kofola, az a szlovák kóla. Nem is hallottam róla. Hát az a lényeg, hogyha szlovákiai embert, vagy felvidéki magyar sértegetni akarsz, akkor mondják, hogy szar a kofola. Ez az ő nemzeti kólájuk. Kurva rossz, iszonyatosan rossz, de nem cukros annyira, mint a kóla, és viszont jól érezhetően gyógynövény tartalmú dolgok vannak benne. Tehát növényi alapon van, nem annyira mesterséges. Attól mondjuk nem halsz meg szemben a kólával? Nincs benne foszforsav se, tehát sokkal jobb minőségű dolog. Igen, viszont kurva szarize van, tehát ilyen felvizezett kólához hasonlít, vagy nem tudom, mert a kólának is szarize van igazából, ha belegondolunk. Na. Hát én szeretem egyébként, de várjál, erre a Budweiserre visszatérve. Jól tudom én azt, hogy Bud Spencernek a neve az részben ebből a Budweiserből, ebből a sörből jön? Az amerikai neve, ugye? Mert nyilván a kedvenc sőre, ha jól emlékszem, akkor a kedvenc sőre, és az európai piacon a Budweiser sört Bud néven forgalmazzák a jogviták miatt, és a Spencer pedig valami... Spencer Tracy-ből. Ja, tényleg, igen. Tehát igen. A sörből és Spencer Tracy-ből, ha jól emlékszem, akkor ez így van. Ebből jött ez az amerikai művésznév neki. Egyébként a faszparasztok a Bud Spencer emlékfalat le. Festették. Igen, ott a hév mellett. Mert az egy olyan fal, ahol ugye mindig egymás festményére ráfestenek, és akkor a faszparasztok úgy érezték, hogy ez akkor azt is le kell festeni, mert náluk ez a szokás. Hát ebből látszik, hogy ezek a fal festegető, hogy hívják ezeket? Hülye gyereknek. Nem erre gondoltam, van valami grafitisnek. Grafitisek, ezek kurva nagy büdös gyökerek egyébként, nagyjából valószínűleg mind. Biztos van kivétel és van értelmes, amelyik nem értelmi fogyatékos között. Figyelj, azért az a helyzet, hogy szerintem, aki ilyesmivel foglalkozik, hogy grafitizget jobbra-balra, az általában így nettó gyerek. Főleg így lefesteni másnak a házát, mert akkor most bosszok hát, pláne, össze. De most lássuk be, hogy ők fiatalok, ők nem biztos, hogy értik, hogy mi ez a Bud Spencer dolog. Ugyanaz. Tehát ennyire nem lett valaki fiatal. Hát, a fasz tudja. Ez nem így. Komolyan mondom, aki nálam már 10 évvel fiatalabb, én nem nagyon tudom elképzelni, hogy ő tudja egyáltalán, ki az a Bud Spencer, meg nézte el minden évben azokat a filmeket, mint én. Mozart emlékművet, vagy egy Mozartnak emléket. A Mozart az más. A Bud Spencer nem tudják, akkor Mozartot se tudják, ahol te biztos lehet. Tehát az eszedbe jutna lefesteni. De várjál, Mozartot tanítják az iskolában, tehát őt már tudod. A Bud Spencert azért nem tanítják. Semmit nem jelent. Melyik taníthatnák? Semmit nem jelent az, de mindegy, a dolog lényege, hogy tehát ennek a Budweiser, az amerikai Budweiser sörnek és a európai cseh Budweiser sörnek az égvilágon semmi köze nincs hozzá egymáshoz. Tehát nem igaz az a történet, hogy Amerikában a cseh sör van. Méghozzá annyira nem igaz, hogy komoly jogviták voltak az amerikai vállalat és a cseh vállalat között, aminek az a következménye, hogy nem forgalmazhat a Budweiser Európában sört, tehát az európai Budweiser sört, azt Bud néven lehet kapni. Tehát nem igaz a legenda, még egyszer mondom, hogy cseh sör van Amerikában, és azt az amerikaiak magukének tudják, hanem az a Budweiser sör az eredeti ekte amerikai sör valóban. Hát figyelj, kell szerezni, megkóstoljuk. Szerintem tök más íze lehet, mint... Az tény egyébként, hogy a cseh sörök, azok azt mondják, hogy cseh sörök jók. És ugye nem nagyon iszom alkoholt. De hát volt olyan eset, hogy kénytelen voltam, mert mit tudom én, odaértünk valahova, és már effektíván hozták. Tehát nem volt időm azt mondani, hogy nem iszom alkoholt. És akkor ilyenkor megiszom egy-két sört, tehát ez belefér. Még így, hogy viszonylag antialkoholista vagyok. Tehát egy a lényeg, hogy ne idd magad mocsára is kész, meg egészségkárosítóra se. Piszok jó, bazd meg. A cseh sör, tehát amit én ittam eddig Csehországban, Prágában a sört, az olyan kurva finom volt, hogy ezt nehéz elmondani, pedig alkohol van benne, aminek szar az íze. Jó, hát az alkoholnak minden olyan szar az íze, de mondjuk egy sörben azt nem nagyon érzed, mert van ez a sör íz. Érzed azért. De ez egészen más, mint az a hagyományos kesernyés szar, amit az ember megiszik. Ezeknek rendesen jó íze volt. Én egyébként nem is szeretem a sört így alapvetően. Hát ugye, én annak a pártján vagyok, hogy inkább sört igyatok, mint kólát. És ugye van alkoholmentes sör is, tehát én azt mondom, hogy inkább sör, mint kóla. Hát a Vitamalz, az kurva jó. Úgyhogy ha esetleg találtok Vitamalzot valahol, akkor hajrá, azt lehet vedelni. De én alapvetően nem szeretem a sört, mert nekem egyébként a bubikkal benne van problémám. Ugyanis nekem a gyomrom nem nagyon tolerálja az alkoholt, és nem nagyon tolerálja a bubikat se, a kettőt együtt meg nagyon. Na most, amíg csak buborékosat iszok, addig csak böfögök, az nem olyan nagy probléma, hogy az esztétikai élmény szempontjából így annak, aki a közelemben van, nem annyira jó, de hát az mondjuk azt mondom, hogy szódával elmegy, de a söröktől egészen könnyen be tudok hányni, anélkül, hogy akár lerészegednék különösebben. És ez nem jó. Na, visszatérve Bobby Brown-ra, akit ugye Bobby-e Brown-nak hívnak. Igen, ő a modell. Igen, ő a modell, ő szerepelt a Great White nevű rockzenekar Once Bitten Twice Shy című számában, nem tudom, volt-e már nálunk. Nem volt különben, úgyhogy majd berakjuk. A Hurricanes-nek az I'm On To You című számában is benne volt, de a legismertebb szereplés az a Cherry Pie-ban van, a Cherry Pie videoklipben. És várjál, ki volt az a csaj? A Here I Go Again, Whitesnake-től a Here I Go Again videoklipben. Hát az a Coverdale-nek a nője az volt. Az is nagyon jó Tony, volt. Tony Kitin. Tony Kitin. De az volt egy komoly nő volt. Az igen, nagyon. Ott legalábbis, az egyébként ő több filmben is szerepelt. Például a Tom Hanks-el volt egy filmje, a Bachelor's Party. Mi a franc volt a magyar címe? Aglegény. Aglegény búcsú. Aglegény party. Aglegény búcsú? Hát, vagy legény búcsú, nem biztos tudom. Legény búcsú. Hát, mert... a VHS korszakban Aglegény party néven ment ez hangalámondással, és ugye ez egy ilyen poénos film, ahol ilyen nagyon nagy buli van, Tom Hanks egy totál hülye gyerek benne, és Tony Kitin a felesége, és akkor ilyen nagyon nagy buli van, tudom én, döglött szarvas is van a liftben, meg ilyen baromság, hogy lehet, hogy még szóval ez valami ilyen buta vígjáték. Buta vígjáték, ja. De ez még egy van. Ilyen viszonylag ártalmatlan. És valami olyasmi a sztori, hogy a csaja az Tom Hankshez akar menni, de van egy ilyen bájgunár, gazdag, szép fiú, jó családdal, aki meg akarja a csajszit szerezni, és akkor alá akar tenni a Tom Hanksnek, és akkor variálja ott a tolka, de hát persze nem jön össze. Nyilván. Persze van egy dráma, amikor majdnem összejön, de aztán nem jön össze. Na, a dolog lényeg az, hogy Bobby Brown szerepelt egy filmben is, amit mi ismerünk képzelvel. Na, és mi volt az? Ez egy zseniális film. Ezt mindenkinek látni kell, és zseniális a magyar szinkronja is. Azt kell, hogy mondjam. Most közben húzom az időt, nem érzem be a címe. Ja, jó. Közben így jutnak eszembe dolgok, de igazából nem tudom, na, hogy mi szerepel. Hát például a Ponyvaregény jutott eszembe, főleg a zseniális magyar szinkron. Nem, miért, mert nem, az nem, zseniális. Ezt sose találod ki. Úristen. Hát akkor mondd meg. Nem erőltetem. Ebben a filmben a barbárok szerepelnek, és az egyik rendőr, a másik meg tolvaj. Jaj, ő a szomszédja... Nem, a szomszédja az Darcy LaPierre, aki Van Damme-nak a felesége volt egyébként annak idején, és szerepelt a Friderikus Sándornak a kiváló műsorában Jean-Claude Van Damme-mal együtt, legalábbis annyiban, hogy... Várjál, minek mondta ez a hülye? Mert nem értette jól a nevét. Dorothy Wendell. Dorothy Wendellnek, Darcy Wendell volt a neve egyébként, de ő Dorothy Wendellnek mondta folyamatosan. Wendell, érted? Dorothy Wendellnek mondta folyamatosan. Mert nem értette a balfasztát. Igen, igen, félrefordította neki a félrefordító, és de egyébként ez Darcy LaPierre, aki ma valami valóságshow szarba szerepel, mert egyébként mindegyik régi ilyen kvázi sztár, vagy sztárocska, inkább úgy mondom, ma valóságshow szarba szerepel, mert valami jön meg kell élni. Darcy LaPierre nagyon jó csaj volt egyébként annak idején, hozzáteszem szintén, és ugye ő volt a szomszéd. Hát a David szomszédja, de a David Peter nője volt a másik. És a Peternek a nője volt, aki tartott így a kezében, emlékszel rá? Nyomott vele fekve szerintem. Hát a csaj így kézenállásban igen, volt de az közben ő kezében. Fekve nyomott egy, vele. Na mindegy, vagy és nem? Lehet, hogy nem. Valami volt, és akkor neki csinálta azt, hogy egy szénből csinált egy gyémántot, mert összeszorította a kezébe, de hát valójában azt a gyémántot lopta, tehát igazából nem csinálta a szénből gyémántot a szorításával. Ennyire jó fogáserőssége még a barbároknak se volt, hogy a szénből csinálnak gyémántot szorítással, de még mindig nem jut eszembe a filmnek a címe egyébként. Valamiért mindig a Nincs 2-4 nélkül akar eszembe jutni, de nyilván nem erről van nekem szó. Nekem is, de nem az. Ez a Double Trouble? Az nem az? Nem, az szerintem a kamionos film, ami azért eléggé rossz. kamionos. Igen. Kamionoznak benne a barbárok? Igen. Úristen, erre nem is emlékszem így. Na jó, akkor nem tudom. Egyébként zseniális jelenetek vannak benne. Emlékszel arra, amikor a háztetőn, ahol az ékszereket elrabolták, ott a... Ugye melyik volt a Peter? Volt a... Peter volt a geci. Peter volt a tolvaj, és ugye David elkapta a Petert, és a Peternek az volt a mániája, hogy egy fekete macskát fújt mindig oda. Az volt az ő emblémája. És éppen így fújja a sprével a falra, és akkor megjelenik a David, fogja el a pisztolyt, hogy állj, te mit csinál? És akkor megfordul, akkor megismeri, hogy ugye Peter az, és ennek a kezében van a spré. És mondja neki, te mit csinálsz itt? És azt mondja, hogy semmit, és így eldobja a sprét a háta mögött. A háta mögött így a válla fölött. Tehát ez a szint. Az a vicc egyébként, hogy ezeket a hülyeségeket, ezeket a képes, a, ez a Double Trouble. Na, mégis az volt. Akkor az ez a kamerás, egy másik. Az Ikerból jól jár, vagy az óvó bácsik visszatérnek. Úristen. Ez nekem új. Úristen. Na mindegy, ez a Double Trouble című film. John Paragon rendezőnek a kiváló. Egyébként hát ez teljesen egy ilyen, hát egy gagyi, egy kurva nagy gagyi. Hát, hogy a film? Igen, igen. Hát John Paragonnak minden filme kurva nagy gagyi, a Twin Sitters-t is egyébként ő rendezte, meg egy csomó, mindegy, hát ezek a barbáros filmek nyilván gagyik, hát ez van, de ártalmatlan, és igazából jó. Hát figyelj, van egy csomó olyan film, ami igazából gagyi, de van neki egy hangulata. Igen, egyébként igen. A Ford Fairlane is, az teljesen gagyi. És kurva jó. Nem, az azért nem. Hát, jó, nem. Talán nem ilyen szinten gagyi, mert a... Nem, az összevarrató. Az nem olyan béna, mint figyelj, a barbáros. Tudod, miből ismersz meg egy gagyi filmet? Két dologból. Egyrészt a kameraállásokból, túl közeli, meg ilyenek pofákban nyomják a kamerát, azok mindig gagyi filmek. Ebből ismered meg, másrészt a gagyi zenéből, amikor ezek a töltelék hülye zenék vannak benne. Na, ez tipikusan ilyen a Twin Sitters, meg a Double Trouble is. De például a Ford Fairlane, az nem. Nem, tehát azért ott Ford Fairlane kalanyai mögött ott volt egy Rennie Harlin, aki egy kurva jó rendező volt annak idején, Die Hard 2 például. Hát akkor itt apró pénzből dolgozott, vagy valami ilyesmi volt. Még azt sem mondanám. Ford Fairlane az nem egy olyan halálprofi film, vagy nem értem annak. De, az. Nem, teljesen, nincs benne gagyiság. Az össze van rakva rendesen. Hát mindegy, egyébként rohadt jó. Tudod, mi miatt érzed egy kicsit gagyinak? A Ferox szinkron hangja miatt. Amiatt egy kicsit olyan... Hát jó, a Ferox az nagyon prostó. Ahogy elkezdődik, látszik, hogy ez nem egy színész, hanem mint ha valaki csak rábeszélt volna, de aztán ezt meg lehet szokni. Rennie Harlin sajnos nagyon lecsúszott azóta egyébként, mert várjál, ő melyik? Ő Rennie Harlin egy rendező. Ja, ő rendezte ugye a Ford Fairlane-t. Ő rendezte a Ford Fairlane-t, és nekem nagyon nagy kedvencem. Mondjak értelmes filmeket, az a Die Hard 2. Hát a Stallone-től a Cliffhanger az nem egy nagy szám, de igazából egy normálisan megcsinált film. A Deep Blue Sea, magyarul a háborgó mélység, az megmondom, amit cápás nem láttam. Sem. De jaj, hát hogy a cápás, akkor nem véletlenül nem láttam, én ezeket meg sem nézem. Nem, hát gagyinak gagyi, de... Hát figyelj, egy cápás film az csak gagyi. Figyelj, úgy gagyi, hogy ebbe azért játszik egy... hogy a francba hívják, mondja egy fekaszínészt? Említ eszembe a neve, a Tarantino kedvence, hogy hívják? Samuel L. Jackson. Igen. Ő van benne? Ebbe Samuel... Igen. Ki. Na jó, de attól még lehet gagyi. Hát nézd meg. Nem biztos, hogy én ezt akarom, de tényleg egy cápás film. Az mennyire lehet? Ez valami ilyen intelligens. Annál rosszabb. Tehát még hogyha itt bele akarják nekem magyarázni, hogy genetikailag kitenyésztett intelligens cápa, nem néztem meg a Jurassic Parkot, az újat, a Star-Lord-dal, említ eszembe a neve, de pont azért, mert tudom, hogy ugyanilyen kurva butaságokat akarnak bemagyarázni nekem, és nem az, hogy nem hiszem el, hanem hogy nem tudom komolyan venni. Egy pillanatig se, ahhoz, hogy élvezni tudjam a filmet. Rennie Harlinnal az történt, hogy 1995-ben csináltak egy Kincses sziget kalózai című filmet, ami egy kvázi előzménye, vagy nem előzménye, hanem előbb kitalálták a Karib-tenger kalózait, mint ahogy a mostani Karib-tenger kalózai készítők kitalálták. De akkor nem volt ott a közhangulat, hogy egy kalózos film érdekelt volna akárkit. Ezért kurva nagyot hasolt vele, és ez egy, az a baj, hogy ez 95-ben egy 100 milliós film volt. Au. És hatalmas. 95-ben 100 milliós, vagy mai árfolyam 100 milliós. 98 millió volt akkor 95-ben. Hát az valami rekord is lehetett. Ez akkor egy nagyon nagy költségvetésű film volt, és hatalmasat hasonlít. Tehát ilyen 11 milliót csinált az első hétvégén talán, vagy valami. Nagyon. És ezzel Reni Harlinnek annyi lett. Utána még... De jó lett egyébként a film? Nem tudom. Nem tudom. Utána még megcsinálta a Longest Goodnight című filmet, Utánunk tűz az oroszlán, láttad? Shane, ismerősen hangzik. Ez szintén ugye Reni Harlin rendezte is, ezt Shane-be kiírta, ebbe is van Samuel L. Jackson, valamiért nekem ez a film nem jön be. Egy ilyen hétköznapi háziasszonyról szól, akiről kiderül, hogy valójában valami bérgyilkos, titkos ügynök, szuperügynök, és Reni Harlin felesége Gina Davis játszik benne egyébként. Nem. De nem, valamiért nem szeretem ezt a filmet annyira. Így nem rémlik. Mindegy. Tényleg hallottad, hogy lesz most Samuel L. Jacksonnak egy új filmje? Amiben ő lesz egy bérgyilkos, és a Deadpool lesz a testőre. A Ryan. Igen, ez egy ilyen remény, nyáron hogy ezt talán... Ez szerintem jó lesz, vagy legalábbis jónak. Hát a trélere az jó. Igen. Meg tudod, mi jut róla eszembe? Már így csak a stílusa alapján. A Nice Guys, a rendes fickók. Igen. A tavaly jelent meg, azt hiszem. Ami egy nem rossz film volt. Shane Black film volt, ha jól tudom. Ki volt benne? A Gladiátor volt benne. Igen. Meg az a másik csóka, Ryan Gosling. A dagadt gladiátor. Igen, a dagadt gladiátor, igen. De az kurva jó volt, tehát annyit röhögtem azon a filmen, hogy valami borzasztó. Például Reni Harlin rendezte a Driven című filmet is Stallone-ével. Felpörgetve volt magyarul. Tudom, ja, az a rossz autóversenyző. Rossz autóversenyző, ami nagyon jó is lehetett volna, csak rossz volt. Hát igen, ez így szokott lenni. Főleg azért, mert ugye ott a Stallone ezt a mentor szerepet fölvette, és ezt a számomra most szimpatikus hülye gyereket tették meg főszereplőnek. Ez annyira nem. Na de kanyarodjunk vissza Bobby Brownhoz, ha vissza akartunk még kanyarodni egyáltalán oda. Igazából engem az érdekel, hogy hogy van az, hogy te az összes ilyen 90 környékén, meg 80-90-es években akár csak egy pillanatra is egy filmben feltűnt jó csajnak, tudod a nevét? Már sejtem, mire akarsz kiugrani. Tehát azt gondolod, hogy a csajokat tudom ennyire. De igen. Valójában nem. De az érdekes karaktereket én kiszoktam googlizni magamnak. Tehát utána szoktam nézni. Aha. Hát így emlékszem, és... Na mindegy, hát Bobby Brownnak jó volt a haja... Jó volt a haja. Jó volt a haja a barbáros filmben, ezért valószínűleg kigugliztam, hogy ki a franc volt. Biztos jó volt a haja. És a sejhaja. És akkor összejöttek ezek a... De tényleg nagyon jó volt a haja. A sejhaja. Hát nagy, igen. Hosszú szőke haja volt. És rálógott. És hozzáteszem, hogy ugye akkor utána szoktam nézni, és akkor megdöbbentő ilyen összefüggéseket találok, például, hogy a Cherry Pie videoklipben szerepelt, meg ilyesmi. Ja. Hát... Akkor ők voltak a sztárok, ennyi. Mert ez abban a néhány évben készült a klip is nyilván, meg az a barbáros film, és az is ilyen 91 néhány lehetett maximum. Hát ezek olyan szintű ilyen modellek, meg ilyen olyanok voltak, ezek majdnem a celebeknek az elődei igazából, mert most Bobby Brown igazából nem nagy lófasz volt, azért valljuk be, mert szépnek született, aztán viszlát, de legalább valamit csináltak, legalább modellkedett, legalább szerepelt valami filmet, tehát nem az volt, hogy hát, ilyen totál senki házi. Illetve nem volt nyilvános undorítóskodás. Igen. Ami most van, mert hogy most gyakorlatilag csak az van, és nem csinálnak semmi mást, még hát, jó mondjuk, az ilyen celeb geciket el szokták vinni modellkedni, de csak így fordítva, tehát utólag, előbb nyilvánosan undorítóskodnak, aztán igen. Utána akkor modellkedjenek is egy kicsit. Itt meg ugye nyilván fordítva volt, és de nem az, hogy fordítva volt, nem volt nyilvános undorítóskodás, hanem először mit tudom, én csinált egy modellkarriert, és akkor utána már gyere már a videóklipbe, mert jól nézel ki meg, mert jól fog hangzani, meg biztos ismernek, vagy majd még megismernek, vagy mit tudom én. Ilyen dolgok így meg tudtak történni. Na, csináljuk azt szerintem, hogy most bejátszunk egy zenét, és akkor utána folytatjuk. Feel like you're 6 AM-től This Is Gonna Hurt, és ezt Andrástól kaptuk legalábbis egy másik számot, hogy tegyük be a 6 AM-től, de inkább ezt tettük be, mert ennek megvan a tudományos oka, hogy miért. Először is, mert a lányomnak ez az egyik kedvenc száma. Nekem annyira ez nem jön be egyébként. Valamiért egy kicsit ilyen, nem is az, hogy nyál, csak ez a, nem tudom, basszus. Ez a fajta dallamvilág. Sejtem, hogy mire gondolsz, ez egy kicsit ilyen 2000 utáni. Nem is az, hogy 2000 utáni. De a dallamvilág olyan. Szerintem pont olyan. Ami, ez olyan zene, amik akkor jelentek meg. Egy kicsit, mint hogyha valami punkos nem azt mondom, hogy olyan lenne, nem azt mondom, hogy olyan, mint egy magyar népzene, de valami nekem nem. Nem. Így, hogy a dallama fel van építve, ez nekem valahogy nagyon egyszerű. Hát a fene tudja, nekem nem az jutott eszembe, hogy egyszerű, hanem inkább az, hogy tucat. Az sem, nem tudom. Mindegy. De a lányomnak ez az egyik kedvence, vissza kell állandóan tekerni, és 500-szor meg kell hallgatni a kocsiban, mert amikor beülünk a kocsiba, és elindulunk, először is elő szokta adni, hogy melyik autóval menjünk, és ha a Hondával megyünk, akkor mindig mondja hátulról, hallod a kis béka hangján, hogy zene, már mondja, hogy zene. És akkor ezt kell nyomni, ezt meg kell hangosabban, és akkor hát van egy-kettő kedvenc száma, és az egyik. Mi a másik? Nem tudom, nem jut eszembe. Francba. De van, hogy 500-szor egymás után, hogy az kell. Egyébként ez nem nagy ügy, hogy sokszor egymás után meghallgatja vele. Nem, én is megszoktam hallgatni sokszor egymás után, tehát ez nem jó, hát de azért, mert ő kényszerít, de nem azért. Nem, amúgy magamtól. Hogy így közlekedek valahova, mert tudom, én megyek, vagy valami hát intézek. Hát én rákattanok egy számra, akkor azt megszoktam sokszor hallgatni. Igen, vannak olyan számok, amiknél egyszerűen benyomom azt, hogy ismételj azt az egyet. És akkor megyek, és van olyan, hogy eltelik egy óra, és utána veszem észre, hogy basz meg, még mindig ezt hallgatom. Ez így előfordul. Igen. Na most a Six helyemben az az érdekes egyébként, a Nikki Six. Nikki Six, Motley Crue. Igen, a Motley Crue volt. És ez az ő zenekara, és van még két tag. DJ Ashba, aki nem tudom kicsoda, és James Michael. És egyébként a Six AM az azt jelenti, hogy reggel 6. Nagyjából csak 2x van benne, ugye? De valójában ez a Six AM, ez a tagoknak a nevéből jön ki. Nikki Six, akkor Ashba is Michael, tehát valami ilyesmi. Ez egy ilyen eléggé mai zene. Nem is tudom, várja, hogy mondják ezt a fajta stílust. Van egy nem modern metal. Kurrens rock, nem? Nem. Mindegy. Nem. Nem most ide a rádió most egyszer elment, nem arról van szó. Tehát meg ugye el tudom viselni, sokkal el tudom viselni, mint a Rihannát kéne hallgatni. Azért ez nem rossz zene igazából. Nem. Tehát, hogy véletlenül sem mondom, nem az esetem. Igen, én is azt mondom, hogy vannak olyan nők, akiken úgy látom, hogy szép, csak nem az esetem. Igen. És ez van. Ez egy ilyen zene. Igen. Hol tartottunk vajon? A levélnél tartottunk, mert kaptunk egy levelet Gyuritól, aki hát megint egy ordinári elbaszást csináltam, és ő most helyesbített az a helyzet, és köszi Gyuri, hogy megírtad, mert ez egy nagyon nagy hiba volt, tehát ezt muszáj kijavítani. Jerry Bruckheimerről volt szó, és én azt mondtam, hogy meghalt Jerry Bruckheimer, és basszus, nem ő halt meg, hanem Don Simpson, hiszen beszéltünk is róla, amikor ez a sajnálatos eseménybe következett. Don Simpson volt Jerry Bruckheimernek a producer társa. Igen, és ezek úgy mentek, hogy Don Simpson per Jerry Bruckheimer Films, ha jól emlékszem, ki volt írva az elejére. Tehát például így kezdődik konkrétan a Beverly Hills zsaru. És hát Don Simpson volt az, aki meghalt. Hát így írja, hogy akit Don Simpson volt, akit elvitt a kaszás meg a drogok. Ebbe van valami. Aztán kaptam egy nas ötletet Gyuritól, de most már ezzel elkésztünk. Egy HP szerverről, ami hozzáteszem 4 lemez, ez 52 000 ér, úgyhogy ez basszus nem is lett volna rossz. Csak én ezt valamilyen nem vettem észre. Úgyhogy én már építettem egy 2 lemezes nast. Hozzáteszem, én nem igazi nast csináltam, hanem igazából ez csak egy külső hálózati meghajtó, és nincsen internetre kötve. De majd megnézem ezt a készüléket is, hogy ez egy mikroszerver. Lehet egyébként, ha annyira beválik, akkor építek otthon egy ilyen torrent kölcsönzős nas dolgot, ami... De most már... Ahhoz nem kell külön gép, hogy torrent ezzel, nem? De. Mert mit tudom én, ilyen régi szar laptop, mondjuk egy nagy hát, HDD-vel, azt szerintem több, mint elég. Az a baj, hogyha te azt akarod, hogy ez menjen 24 órába, akkor azért jobb, hogyha egy nas van ott, mert a nas ez egy kis fogyasztású dolog. Az erre van kitalálva. Az nem annyira. Nem már egy ilyen lófaszós kezeréves laptop sem. Hát most konkrétan egyébként egy ilyen Core 2-es PC, de ez is valami HP munkaállomás, tehát egészen jó. És egész... Jó, de igazából ezeknek nincsen nagy fogyasztása, tehát szerintem egy 60 wattos égőnél többet nem fogyasztanak, pláne, hogyha lekapcsolod a kijelzőt. Nem is a fogyasztás, hanem amúgy az a nélkül, hogy most már külön gépen van a kölcsönzésre, mert beszart a céges gépünk, Fitmarketbe is én azt hazavittem, és persze azóta működik. Úgyhogy nyilván ez a dolog. És most elkezdek majd építeni egy rendes filmgyűjteményt is, már HD-ma, meg 720p-ben, meg ilyenek. Úgyhogy csinálok valamilyen merevet. Erre van háttértárad. Mert ehhez kell egyébként. Tehát ilyen HD filmekhez kell. Hát én most a 6 gigásat fogom letölteni, nem az 50 gigásat, mert egyébként kurvára nem jó az 50 gigás semmivel az a helyzet. Nem hát, tudod mind nézni, hogy az jó. Igen, legyen. Ez a probléma igazából, mert hát azért kell a kicsit lehet. Ezért kell a kicsit lehet. A 720p és a Full HD között se állsz semmi különbséget, azt elárulom. Nekem egyébként 720p projektorom van otthon. Annak a minősége nekem megfelel, azért az SD-nél jobb. Úgyhogy ebbe így összegyűjtögetek, amit tudok. Aztán ennyi. Én tudod, hogy miért szoktam 720p-t tölteni időnként, ahelyett, hogy SD-t töltenek? Na, ezt nem tudom elképzelni sem. Na, nagyon egyszerű dolog. Egyébként nem azért, mert rengeteg helyen valamit el szeretnék baszni, ugyanis nincs, mindig törölgetek egymás után dolgokat. Azért van ez, mert az SD-ben nagyon sokszor szar a hang. Ezt nem vettem még észre. Nézek, mert egyébként sorozatokat szoktam sokszor így nézni, és nézem SD-ben, és angolul beszélnek mondjuk, mert angolul nézem, mert éppen úgy van, és én nem értem, mit mond, a világért nem értem, hogy mit mond, és HD-ban meg simán. Ki lehet venni egyszerűen, az SD-ben szar a hang, a HD-ban meg jó a hang. Hát ez talán azért van, mert én nem nézek sorozatokat, vagy nem annyit. Hát lehet. Én sem nézek azért olyan sokat. Van-e még levelünk egyébként? Van olyan levelünk, ami érdekes, és hogy hát válaszolunk is mondjuk az egyikre. Kaptunk egy ilyen közösségi médiás dolgot, de figyelj, ez egy sztorival. Hát később jött a sztori, de mindegy, mert előbb olvassuk be, Sanyi küldte ezt az egészet. Azt írja, hogy a hétvégén történt az, hogy a húgom mesélte, hogy itt a város parkos részén, Békésen, egy gyerekes apuka a kislányával a park füvére végeztette a nagy dolgát, szépen megtisztogatta őt nedves törlőkendővel, és mind a törlőkendőt, mind a mellékterméket ott hagyta. Bementek a parkba szarni, úgyhogy mindenki látta, ez Békésen van. Látod? Békés az egy kisváros. Békés csoma mellett. Gondolom. Igazából nincs itt konkrétan, de hát nem az akarjuk. Az a típusú kisváros, amit én úgy ezeket szeretem, ezeket a városokat, mert ilyen jó hangulatok van. Na mindegy. Lehet, hogy akik ott laknak nem szedik annyira, de nekünk innen Budapestről lemenni, az jó általában, de voltam ott Békésen nem olyan régen, hozzáteszem. És sőt, szerintem a Karcsi barátom ott is lakik most, és az a lényeg, hogy így látom magamért a szituációt, hogy bementek a fűbe szarni, oda a parkba, lehetőleg úgy, hogy mindenki lássa, de ez még hagyján, és akkor ott hagyták a maguk után a dzsumát. De én a Városligetben láttam ilyet egyébként, tehát nem kell meglepődni, hogy Városligetben. Simán. Jó, hát lehet látni. Tehát a szaros pelenka, az így le van béve a gyerekről, és oda le van baszva, és ott van hagyva. Brutális dolgok ezek. Na mindegy, a vicc az, hogy nem csak naturon ott hagyta, hanem egy kis falevél csomóval be is takarta. Ez kurva sokat javított a helyzeten. Hát igen, mert hogy így úgy lépsz bele, hogy nem tehát is látod. Igen, tehát esélyed igen, nincsen igen, rá, hogy észrevedd. Igen. Tehát diszkréten hagyta ott a szart. De hogy miért? Na mindegy. Maga az érzés nagyon rossz, hogy az ilyen és ehhez hasonló agyhalott emberek száma exponenciálisan növekedik, a normálisak meg eltűnnek. Igen. Hát, egyébként szerintem nem tűnnek el, szerintem csak egyre jobban feltűnnek, vagy egyre fájdalmasabbak nem ezek. Nem tűnnek el, csak a normális emberek, akiknek még van értékrendje, meg valamennyire valami nevelést még kaptak annak idején a szülőktől, vagy valami úton, módon megnevelődtek normális embernél, nem ilyen többiek alá szaró faszparasztokká nevelődtek, hanem normális emberek. Ők az a baj, hogy ők kvázi öregszenek, és az utánpótlás meg már a zsírhülyékben áll, ez a nagyon nagy probléma, bár én meglepően értelmes fiatalokkal is találkozok. Például az edzőválaszolba írt nekem valaki, értékelen dolgokkal kapcsolatban, egy fiatal srác, és még nem válaszoltam neki, de megdöbbentő, hogy vannak még ilyenek, holott azt de mondanak, mennyire hogy a fiatal egyébként, csak egy kíváncsiságból ilyen 10 évesről beszélünk? Szerintem 10 vagy 20, valami ilyesmi. Jó, miért nem? Annyit írt, hogy ő Y-generáció. De ez mikor? Az 95-től kezdődik? 90-től kezdődik? Hogy van ez? Nem tudom. Na mindegy, arról van szó, hogy vannak azért emberek, akiben van, még van ambíció, de ugye, hogy normális emberré váljon, ember, érted? Vagy esetleg férfivé, vagy esetleg nővé, nem kurvává, nem lotyóvá, nem harmadik nemű transzelmebeteggé, hanem nővé. Tudod, olyan él, aki meg felháborító módon például gyereket akar szülni. Hát ez az, úristen, a női nem megcsúfolása. Az. Szörnyű. Hát el kell menni a CEU-ra, és ott megtanítanak arra, hogy a nőknek gyereket szülni az megalázó és elnyomó. Hát meg arra is megtanítanak, hogy otthon hogyan végeztes nem váltó műtétet. Na az bazd meg, de kemény volt. Az rohadt kemény volt. Őszintén leszek, amikor így elolvastam azt a néhány mondatot erről a sztoriról, én szóval ezt nem akarom elhinni. Hát tényleg. Nem akarom. Egyébként remélem, hogy ez valami beteg állatnak az agyszüleménye csak. Valami szennyúságíró, igen. Igen. De kamu. Ugye ti nem tudjátok, hogy mi a sztori. Nem tudjuk, hogy kamu el, mert annyi hülye van lehet. Elmondjuk. A sztori az nagyjából annyi, ezt én találtam valahol, gondolom valami csodálatos hírportálon. Biztos valami liberális hírportálon. Nem tudom, hol találtam, de valami csodálatos hírportálon találhattam. Mondjuk sok dolgot én nem olvasok. Az a tömör lényege, hogy egy ifjú transznemű agykombájn otthon végeztette el a nem átalakító műkétet egy nyilvánvalóan nem csaló emberrel. Igen, mert hogy ugye vannak olyan emberek, akik otthonra bevállalnak nem átalakító műtétet. Tehát ez nem... úgy is hangzik, mint hogyha otthon egy nem átalakító műtétet meg lehetne csinálni a konyhaasztalon, vagy a De várjál, de mit csinált az ember? Ez a nagyon durva. Arra már nem emlékszem, gondolom levágott a faszát. Hát addig nem jutottak el. Egyébként volt ennek valami nője, tehát hogy itt valami transznemű pár, vagy nem tudom, hogy mi volt. Mindegy, a lényeg, hogy ketten nem voltak. A nője az nő volt. És akkor ja, de a férfi akart nő lenni. Mindegy, szóval, hogy valami ilyen dolog volt, a lényeg, hogy ketten voltak, és hogy a csókát át akarták operáltatni nővé. És akkor megjött a doktor bácsi, aki nyilván így az otthoni körülmények között ezt simán bevállalta, és levágta a heréit a palinak. Ja, a heréit vágta. És aztán utána összefércelte, ilyen nagyon amatőr módon, aztán utána fogta magát és elment. Na most én ezt a helyzetet nem tudom elképzelni, nem is nagyon akarom, de állítólag az történt, hogy eltelt néhány óra, aztán utána még mindig vérzett a seb, és akkor a nő kihívta a mentőket, és akkor nem tudták visszavarni a heréit a csókának, mert túl sok idő telt el, és nem tudom, hogy mi lett a vége, de hát ahogy így elmondtam, ez kibaszott meredek. Hát nem tudok mit mondani. Hát tényleg, nincs mit mondani. Egyre több kibaszott hülye van, legalábbis, de az is lehet, hogy persze csak a hírek miatt, meg az internet miatt egyre több kibaszott hülyéről tudunk. Nem tudom. Igen, én abban bízok, hogy csak többről tudunk, mert igazából szerintem a helyzet az nem romlik, hanem nem tudom, merjem azt mondani, hogy javul. Nem tudom. Nem valószínű, hogy javul egyébként. Hát a fene tudja, szerintem azt mondom, most már tényleg mindenkit oktatnak legalább általános iskolában, meg érettségig járunk embereket. De nem az. Tehát a kötelező iskola szerintem nem működik. A kötelező iskola szar se számít, a kulturális hatások számítanak. Mi a menő, mi a nem menő, hülyének lenni menő, transzneműnek lenni menő. Hát az iskola is azért sokat számít. Operáltasd át magad, mert most akkor vagy király, hogyha átoperáltatod magad, legyél buzi, mert most akkor vagy király, ha buzi vagy sorolhatnám, legyél drogos, mert akkor vagy király. Ezek azért számítanak elég sokat. Az emberek mindig a popkulturális majomkodást követik, az a rohadt szomorú, annak a népszerűségével nem veszi fel a hivatalos oktatás a versenyt soha a büdös életben. Nem, de a hivatalos oktatásnak ugye megvan az előnye, hogy tényleg mindenkit elér. Egyrészt, másrészt csak szerintem... Csak nem figyelnek oda? Nem, én sem figyeltem oda. Tehát amíg kötelező volt iskolába járni, hú, de utáltam. Ezt nehéz elmondani, hogy mennyire. Nagyon. Meg borzasztóan untam, meg le se szartam az egészet. De az igazság az, hogy egyrészt ragadtak rám dolgok ettől függetlenül, másrészt meg... Pitagorosz tétel rád ragadt. Ah, igen. Ezt még tudom. Kurva jó vagyok. Arról van itt szó, hogyha egyébként átalakítanák akár az oktatási rendszert úgy, hogy mondjuk ne legyen ilyen merev, meg ilyen lélekgyilkos szar az egész, akkor lehet, hogy ez egy egészen jobban működő dolog lenne. Hát ugye eleve a... Mert így is működik, tehát van neki hatása mindenképpen. A sokat szidott amerikai oktatási rendszer az a képességek használatán alapul, tehát nem kell minden szart megtanulni, hiszen kurvára fölfogják, hogy te most bemagolhatod a Mohácsi csatát, de az te fogod úgyis felejteni a picsába. Tehát semmi, 1526. Nem Google. Semmi használ. Egyébként lehet, hogy nem, lehet, hogy beégtem a picsába. Ezt kívánom. Ezt kívánom. Most kiguglizom. Tehát az a helyzet, hogy semmi szükséged arra, hogy a Mohácsi csatáról tudj részleteket, meg évszámokat. Amire szükséged van, hogy tudd, hogy volt egy Mohácsi csata, és mint egy, kvázi mint egy mesét, átlásd a folyamatot. És, ami a lényeg, hogyha kellenek ennek a részletei, bazd meg, nem égtél be. Ah, ez az. 1529. Egy pillanatig nem volt kérdéses. Egyértelműen tudtam. Úgyis kivágok mindent. Nem, egyébként behagyom. Mindegy. Tehát ott azt a képességet tanítják meg, hogy az információkat tud használni. Megtanítanak például, engem az ECN levű Ausztrál iskolában például megtanítottak prezentációt készíteni. Basztam rá egyébként. Tehát amikor prezentációt kell csinálnom, akkor én fölálltam és beszéltem, és például azért nem díjazták a prezentációmat, mert nem használtam írásvetítőt, mert akkor még volt olyan, hogy írásvetítő. Tehát nem használtam ezeket a kötelező eszközöket. Jó, de most meg ugye nyilván kivetítesz ilyen prezentációt. Persze, de hát... diákat, tehát izé. Ugyanaz. Hogy hívják ezt a általam nagyon kedvent... Ja, prezi. Most már prezi. Prezi, igen. Prezit igen, használsz, igen. Most már értelem. A Facebookoddal, meg az okostelefonoddal használod a prezit, vagy nem tudom, hogy van. Na, a dolog lényege, hogy hagyjuk ott oktatást a picsába. Volt még levél, vagy van ennek még másik? Ja, igen, igen, igen. Tehát része, ez mert, csak egy ilyen kis... Mert aztán, ha nem jön a levél, akkor nagy baj lesz, mert el fogom mesélni az Alien Covenant-et, amit nem néztél, megfogadjunk. Nem néztem meg, de nem baj, nyugodtan elmesélheted. Egyik kötelező mert... házi feladott filmet sem nézted meg? Miért még mi volt? Nem tudom, elfelejtettem. Aha. Na mindegy. Ez a szerencséd. Azt írja nekünk, ezt is Sanyi írja, hogy nem tudom milyen indítatásból, de a Facebook mostanában a célzott reklámokon kívül rendre mindenféle trimmelt, szakálú és vagy buta, tudatlan, fiatal kis cigány live videóját ajánlgatja. Megjegyzem, azokkal a cigányokkal nincs bajom, akik tanulnak, dolgoznak, és nem csak addig terjed az értelmi színvonaluk, hogy he. De azok nem cigányok. Hát erről beszéltünk a múltkori adásban, ami lehet, hogy elveszett. És hú, de remélem, hogy nem. Ja igen, igaz, nem is mondtam el, hogy lehet, hogy elveszett a múltkori adás, és elvesztettem az összes memóriakártyámat. Ami a kis, fotós táskám, ami az övemen szokott lógni, az övtáskámon, annak úgy néz ki, hogy kinyílt mind a két cipzára, nem tudom, hogy történhetett ez. És úgy néz ki, hogy elhagytam egy rakat memóriakártyát, de ilyen, miért szoktam használni? Mit használok én? Kingston? Kingston nagysebességű. A legdrágább 16 gigásokat használom, csak nagyobbat nem. És az a lényeg, hogy ezeket elhagytam, a rohadt boldog vagyok, bazd meg. Hát ezt igen, igen. Hát mindegy, bízunk benne, hogy meglesznek. És bízunk meg benne, hogy otthon kiraktam az asztalra. Velük együtt azok a képek is, amik vannak rajta, meg az a rádió is, ami rajta van valamelyikem. Hát mondjuk a benzinkútra még bemegyek és megkérdezem, hogy nem-e találtak egy rakott memóriakártyát. Igen. Na mindegy, szóval folytatja Sanyi, ugye, hogy nincsen baj a normális cigányokkal, de annyira én sem szimpatizálok a legtöbbel, hogy azt nekem ajánlgatni kelljen. Ekkor röppent fel az agyamban egy olyan közösségi oldal ötlete, ami egy bizonyos intelligencia felmérő kitöltése után engedné regisztrálni a usert, így szerintem kiszűrhetőek lennének a közösségből, legalábbis döntő többségben az olyan agyhalottak, akik a mai közösségi média 80%-át adják. Véleményem szerint egy magatok fajta és egy magamfajta ember is sokkal szívesebben lenne egy olyan közösség tagja, ahol értelmes emberek vannak, és a posztok nem csak a magamutogatásról, hanem esetlegesen az értékadásról. Hát elméletileg én a LinkedIn vagy LinkedIn, de nem akarom megtudni, hogy leszarom azt is. Várjál, a LinkedIn az nem valami ilyen álláskeresős CV oldal? Nem. Keverem valamivel? Hát üzleti is, meg minden. Na mindegy. Jó, én nem igazán értem ezt a LinkedIn dolgot, hogy hogy működik eleven. Még itt folytatja. Ugyan értéket adó posztok ma is születnek a Facebookon, de egyre kevesebb, mivel a legtöbb usernek ezekről halvány fogalma sincs, vagy nem érti őket. Éppen ebből a semleges népszerűségből kifolyólag az olyan emberek, akiktől tanulni lehetne, egyszerűen vagy nem, vagy csak nagyon ritkán tesznek közre értékes tartalmakat. Mit gondoltok erről? Utóirat, üzenem Bálinak, hogy várom már az audióból folytatását, és addigra összeírom neked a tartalmakat a régiekhez, amiket ígértem még az év elején. Hát az audioblokhoz kéne valami hangrögzítőt szereznem, vagy vennem, vagy ilyesmi. mert ez egy ilyen súlyos dolog, amit most használunk, és ezt nem nagyon jó magadnál tartani. Igen, tehát ez pont arra nem alkalmas, hogy mindig nálam van, és előveszem is audioblog, de viszont ha nagyon szar minőséget sem akarok csinálni, tehát az biztos, hogy diktafon a szám előtt azt nem fogom csinálni. Valami olyan diktafon kéne, ami csipi mikrofonnal rajtam van, és akkor tudod valami ilyesmi. Vagy egy olyan zoom, ami egy H2-es, vagy egy kisebb, vagy valami, ezen gondolkozom. Hogy lehetne ezt megcsinálni, ezen még agyalni kell. Hát mindegy. Fontos az is, hogy a ilyen megnyomom megáll, megnyomom elindul funkció szinten működjön, hogy ne idegesítsen magam halálra miatt. Ja. Ezt még ki kell találni, hogy oldom meg. Na mindegy. Én szerintem minden közösségi oldal szinte biztos vagyok benne egy halott ötlet. Az a helyzet, hogy egy idő után úgyis egyre több embert fogsz beengedni. Tényleg azt tudtad, hogy a nem is az. Facebook eredetileg gyakorlatilag úgy indult, hogy... Láttam ezt a fos filmet. Ja, láttad. Tehát tudod, hogy eredetileg a Facebookra csak úgy lehetett regisztrálni, hogy Harvardos e-mail címen van. Hát az az egyik, de a másik, hogy ez eredetileg egy picsa nézegető oldal volt. Ráadásul. Harvardosok nézegethettek Harvardos picsákat. Igen, de és ez volt a lényeg, hogy fasza vagy nem fasza, ennyi. Vagy mit tudom én. Ja, de nem. Az egy ilyen előtt dolog, amikor kilopta a nem tudom, kollégiumi igazolványképeket a Harvardos kollégiumokból, és akkor el kellett dönteni, hogy ki jobb csaj, melyiket kúrnád inkább, és akkor mindig feldobott kettőt, és akkor döntsd el. De ugye az nem a Facebook. Tehát amikor effektíve a Facebook már Facebook volt, akkor az egy belső Harvardos hálózat volt, ahova kizárólag Harvardos e-mail címmel lehetett beregisztrálni. Tehát csak Harvardosok használhatták. Ami azért egy intelligencia felmérő, hogyha úgy tetszik. Az a baj, hogy az intelligencia az nem feltétlenül méri azt, amit mi mérni akarunk. Az intelligencia az egy probléma megoldó képesség, egyfajta logika, de nem vagyok benne biztos, hogy önmagában az intelligencia, vagy az intelligenciától valaki még vállalható ember, és mondjuk nem egy kurva nagy féreg. Az a baj, hogy erről is beszéltünk a múltkori adásban, és nem tudom, hogy elismételjük-e ugyanazt, mint amit elmondtunk akkor. Nem. Nyilván nem. Jó, ugye nem az, hanem hogy ez az a múltkori adás, ami lehet, hogy el van veszve. És a fene tudja, hogy ezt most el akarjuk mondani, vagy nem. Kitöröltem a témákat. Na mindegy. Én azt gondolom, hogy egyrészt az intelligencia az nem garantálja azt, hogy valaki egy normális ember. Mert nem biztos, hogy attól lesz neki gerince. Meg lehet, hogy nem tud vállalhatóan viselkedni. Az intelligencia az ugyanis a személyiséggel nem feltétlenül áll nagyon szoros kapcsolatban. Szinte semennyire se. Hát, mindenki csinált már IQ-tesztet. És az IQ-teszt az látszik, hogy milyen geometriai, főleg geometriai, meg matematikai dolgokból áll. Ezért is látszik rajta, hogy ez nem alkalmas a személyiség mérésére egyáltalán. Igen, és ugye ahhoz, hogy értékes posztokat lássál. Tehát például egy csaló szarember, aki ki tud találni trükköket, hogy hogyan basszon át, az valószínűleg egy intelligens ember, csak nem biztos, hogy te vele kapcsolatba akarsz kerülni. Hát, sőt, lehetőleg nem akarsz. Hát ez az egyik dolog, a másik, hogy szerintem a közösségi oldal interneten ez egy halott ötlet. Szerintem egy valós közösség az egy jó ötlet, de egy internetes közösségi oldal az egy halott ötlet. Igazából nem tudom, hogy mi az, amit ki kéne írtani a Facebookból ahhoz, hogy az jó legyen, vagy használható maradjon. A usereket. Ez egy, igen, ez olyan kicsit, mint a Gordiuszi csomó. Hogy nem lehet megoldani, hogy hiába kötögeted, de hogy átvágod az egészet a picsába, akkor jó vagy. Az a baj, hogy mindig, minden ilyen esetben meg fog jelenni az aljadék. Tehát ha a közösségi médiának vesszük ezeket a dolgokat, tehát a médiának vesszük, akkor mindig meg fog jelenni az aljadék benne, és az aljadéknak gyors sikere lesz, mert az emberek annyira hülyék, még az intelligens emberek is, hogy ezekre az alja szintű bolvár dolgokra mindig kíváncsiak lesznek. Ez egy kicsit egyébként szerintem kapcsolatban áll azzal, amivel kezdtük az adást, hogy ezek a túljátszott irreális dolgok akár, amik vannak egy tévében, vagy vannak egy akármilyen médiában, ez valamiért mégis tetszik az embereknek, amikor abban az adott környezetben látják. Nem biztos, hogy tetszik, csak ő meg akar botránkozni. Nem is feltétlenül az, hanem hogy ez valahogy felkelti a figyelmet. Tehát ezek a túljátszott, meg túlgesztikulált dolgok egy képernyőn, azok valahogy felkeltik a figyelmet, oda vonzzák. És lehet, hogy ez sok embernek ilyen visszatetsző lesz, vagy szimpatikus, de lehet, hogy egy idő után meg megszeretik. Mert egyébként Szóval a lényeg az, hogy azok a dolgok, amik nem feltétlenül reálisak, meg azok a dolgok, amiket a valóságban mi nem csinálnánk meg, és amiket a valóságban mi esetleg nem annyira látunk, azokat érdekesebbnek fogjuk érezni. És azokat fogjuk megnézni a közösségi oldalon, vagy a tévében, vagy azokat fogjuk megnézni bárhol, bármilyen médiában. De igazából ezért van az, hogy az aljadéknak mindig sikere van, mert aljadékkal egyébként nem kommunikálunk, sőt, ilyen szinten. Sőt, tovább is megyek. Ha van egy igényes tartalom, ami egy igényes, kidolgozott tartalom, de hosszabb, vagy van egy 12 másodperces fos videó, ahol maga alá szarik valaki, akkor az emberek, mivel lusták, mint a fasz, hiába intelligensek, bármennyire, a 12 másodperces maga alá szaró videót fogják megnézni, tehát megint a szemét fog győzni. De nem is az, hogy lusták, hanem egyszerűen, hát amikor nem internetezünk, tudom, akkor így agyilag egy kicsit ilyen más üzemmódba kapcsolunk, és az a helyzet, hogy olyankor azt akarjuk, hogy pörögjenek a dolgok. Pörögjön. Ha leülök, megnézek valamit, mert internetezek, meglátok valamit, rákattintok, akkor azt várom el, hogy fél percen belül tudjam, hogy mit akarnak nekem itt előadni. És ne kelljen gondolkodni, ne kelljen erőködni ilyen, hogy olvasás, tehát ez még szerintem az intelligens embereknél is így van. Hát persze, hogy... tehát energiát akarunk spórolni mindenhol, tehát ez világos. Én nem gondolom, hogy bármilyen közösségi oldal működne és ezzel erőködni kéne. Közösség az működne. Olyan közösség, az emberek összejárnak, csütörtökökként találkoznak, sakára isszák magukat és odahánynak az asztalát, nyilván nem, ez nem kell, de egy közösség az működik, csak a közösség is olyan, hogy jaj, nem érek rá, ez van, az van, tehát az emberek ilyenek. Hát jó, de az is benne van, hogy mindenkinek tényleg van ezer szarbaja, tehát ez világos. De az igazi közösség az működik, és ugye a közösségi médiának sok, éppen ez a problémája, az egyik legnagyobb problémája, hogy nem csinál valódi közösséget. Tehát azok az emberek, akik Facebookon barátkoznak, meg Facebookon tartják a kapcsolatot, azoknak a kapcsolata az olyan is lesz sokszor, hogy semmilyen. Vagy ilyen nem létező, ilyen kamu. Műanyag, valami. Tehát, hogy nem marad meg az igazi kapcsolat. Na, egyébként ez érthető. A Facebookról mondok egy szépséget. Na. Bodoimi írt most valamit. A Bodoiminek van egy cikke, amit én majd fel fog dolgozni cikknek. Ugye Bodoimi, ő Facebookosan írja meg ezeket a dolgokat, és azt azért át kell dolgozni egy kicsit. És az az érdekes, hogy ezt egy csoportban, valami gyúros csoportban osztotta meg, ezt ő írja így, ahonnan ki is baszták ezért, és aztán kiderült, hogy ezt a gyúros csoportot amúgy szponzorálta egy általam elég trógernek tartott cég, és ez mondjuk sehol nem volt feltüntetve, hogy ők szponzorálják, de érdekes, hogy mindig annak a cégnek a szarjait osztogatták meg. És amikor feljött egy téma, ugye Bodoimi Teamsitek, hogy Sitek vagy ez a cég, akkor leírta az Imi erről a véleményét egy hosszú posztban, ezt ebből fog én cikket csinálni, és ezért kibaszták a picsába. Őszintén szóval nem értem. Mert szerintem itt jobban kibasznak magukkal, mint bárki mással ebben ezek, az adott helyzetben. Nem értik. Tehát ez egy olyan cégről beszélünk, aki... most ilyen ügynök hálózaton keresztül terjed, nem adnak számlát, stb. Tehát ez nagyon szép. De várjál, az ügynök hálózat az azt jelenti, hogy felhívogatnak és odahozzák nem, a házat. Nem, azt jelenti, hogy vannak embereik, akiknek a kódjára lehet vásárolni, állítólag ez így működik. Nem tudom, hogy pontosan így van-e, de ezek az emberek, ezek hozzák az embereknek a tuccot, és akkor ez így megy. És hát így mondjuk könnyű ugrálni, meg könnyű lefelé nyomni az árakat, amikor nem kell áfát fizetni, meg sorolhatnám, így könnyű. Hát nem az, hogy nem kell áfát fizetni, nehezebb. Hanem hogy nem fizetnek, mert hogy alapvetően kellene áfát fizetniük, nyilvánvaló dolog. Mindegy, tehát én ezt a vonalat nem bírom, főleg nem egy olyan dologban, ami azért eléggé bizalmi. Én se hordom márkaszervizbe az autómat, hogy áfás, számlás, óradíjas kurvanyámat fizessek, és még szarmunkát is kapjak. Tehát nyilván vannak dolgok, amiket az ember megold így kéz alatt. Nyilván, ha kihívom a dugulás elhárítást, meg nyilván, ha csempésztetek, akkor nem fogok számlát kérni, de a táplálkészítő az nem olyan, hogy ez a pult alól sunyiba mindenféle szar, hanem a táplálkészítő az olyan, hogy igenis elmegyünk abba a boltba, aminek bízható, és ha áfával növelt árat kell csinálni, mert nincs más, akkor azt kifizetjük, mert ezzel nem szarakodunk, mert ebből van a testünk egyrészt, vagy részben, tehát ezzel nem fillér baszoskodunk a táplálékkészítővel, ez nem ez a műfaj, mert én egy olyan cégben nem tudok megbízni, aki ezzel simlizik. Hát figyelj, az ételed, amit megeszel, abból nem spórolod ki a minőséget olyan szinten, hogy lehet, hogy agyit kapsz, lehet, hogy más kapsz, lehet, hogy szart kapsz, lehet, hogy belebasznak valami szemetet. Biztos, hogy szart kapsz, tehát ez nem kérdéses, tehát most erre mit mondjak, érted? Nem tudom, én igazából azt sem tudom, melyik cégről van szó, tök mindegy, de érted, amelyik úgy terjeszti a cuccát, hogy nincs áfa, meg nem ad számlát, meg mit tudom, hát én mennyire ott, mit várjunk. Ez mennyire komoly. Tehát aki eleve már az adó ellenőrzést próbálja elkerülni, az vajon a minőség ellenőrzést, az mennyire próbálja elkerülni? igen, ez a lényeg. Ez a lényeg. Igen, mert ugye, hogyha az egyik nincs, akkor már másikat is megúsztuk, aztán akkor, hogyha valami van, akkor megy a levesbe az egész, aztán viszlát. Mindegy, hát mindenki erőködik, ezek a piacon kapják be, de én azt mondom, hogy nem kell minden gagyinak. Tehát mindenki el akarja a szarját, az a lényeg, csak nem mindenkit érdekelnek valójában a vásárlói. Tehát egyszerűen emberek között nagyon nagy különbség van, meg cégek között nagyon nagy különbség van. Még pont erről beszélgettem, hogy manapság például ma már az a vicc, hogy ma már nem is nagyon van annyira egy csomó iparágban, nincs is igazából termék. Csak már hogy mire gondolsz? Hát arra, hogy marketing van. Nincs termék. Vannak sekhülye marketingesek, akik úgy reklámozzák a futócipőt, hogy életében nem futott egy rohadt métert se, nem tudja mi az a futás. Vagy vannak sekhülye marketingesek, akik úgy reklámozzák a proteint, hogy nem tudja, hogy mi az a protein. Életében nem használta, nem járt edzőterem, nem tudjanak a hangulatát. És ez egy rohadt hiteltelen dolog. És nagyon sok ilyen cég van, nagyon sokat, én a marketingeseket egyébként utálom, mint a szart, meg az ilyen cégeket, mert ezeket pont az eladás érdekli, csak nem érdekli maga a termék. Nem érdekli azt, hogy a gyártó mit akar adni a vevőjének. És ez egy kurva nagy probléma. Hát figyelj, egyébként jó esetben érdekli. Csak hányszor van jó eset? Ugyan. Relatív kevésszer. Komoly, nagyon komoly szintű iparágoknál látszik az, hogy nem érdekli őket a termék, tehát kamu terméket csinálnak, sorolhatnánk, nagyon sokat beszéltünk erről, lufi cégek, stb. Fölösleges ezt rohozni. Ja, hát vannak ilyenek. Szerintem ilyen a komplett elektromos autó biznisz például. Kurvára nem érdekli őket, hogy tényleg legyen elektromos autód, és tényleg működjön, és tényleg környezetbarát legyen, az meg aztán főleg gecire kurvára nem érdekli őket, nem tudom ezt szebben kifejezni, elképesztően nem érdekli ezeket a cégeket, az, hogy egy környezetbarát legyen, őket egy dolog érdekli, a pénz, hogy ezen mennyit kaszálnak, de még csak nem is, hogy a terméken mennyit kaszálnak, hanem hogy mennyi pénzt rántanak be a befektetési alapoktól, szerintem ez érdekli őket, semmi más. Ha érdekelné az elektromos autó cégeket ez, akkor kicsi, könnyen kezelhető, tartós, olcsó elektromos autókat gyártanak, akkor az autógyárak nem hűítenék az embereket, hogy neked 800 féle elektronikára van szükséged, meg virtuális valóságra, meg faszomra az autóban, de nyilván azért hűítik őket, mert ezen lehet nagyon faszálni. De ebből látszik, hogy az autógyárakat nem érdekli, hogy neked jó legyen, nem érdekli őket a környezetvédelem, egyáltalán meglepődött valaki a Volkswagen diesel botrányon, ugyan már? Mellesleg már pont Merkelnél is mondogatja, hogy hát 2020-ig nem lesz szám meg az 1 millió elektromos autó. Jaj, hát nem úgy van ám, hogy a dízel motorokat megszüntetjük. Nem, hát azok még egy olyan 20 évig még lesznek. Azért nem úgy van ám, hogy mi elátálunk az elektromosra. Hát nem. Tehát már kezdenek visszakozni ebből a dologból. Hát valószínűleg nem jön a biznisz úgy, ahogy akarták. Meg nem is az, hogy a biznisz, hogy nem tudnak olyan minőséget gyártani, ami jó lenne, mert hogyha tudnának olyan minőséget gyártani, el tudnának. Figyelj, nincsenek akuk. Nem lehet, tehát a legszuperebb akkumulátor technológia, amit most föltaláltak, vagy amit föltalálnak 10 év múlva, azzal se fogsz 3 perc alatt megtankolni egy elektromos autót. Tehát ha 20 perc alatt tankolod meg az elektromos autót, már kurva nagy gáz van. Mert bemész az elektromos autó benzinkútra áramot vételezni, és 20 percig ott állsz, mire nincs hely fizikailag. Annyi autó van, hogy nincs hely fizikailag ezt megoldani. Nem lesz 20 percet, hogy te ott várakozzál. És rohadtul közelébe se vagyunk annak, hogy 20 perc alatt megtankolható elektromos autóink legyenek. Ez a kurva nagy gond. De hogyha smart méretű, nem luxus smart faszom, hanem olcsó smart méretű pici autók lennének városi autónak, ami 80-nal tud menni végre, de a városba tök jó használható, az lehet, hogy működne, de hogy ott meg nem csinálnak, mert az nem buli. Ilyen kurva egyszerű ez. Mint ahogy buli volt a görbe tévé, bár beszopták, mert nem működik, buli volt a 3D tévé, beszopták, az sem működik, szerintem bukta volt, de nem baj, majd csinálok egy másik szart a hülyéknek. Hát már annyi pénz van, hogy már meg tudják engedni a tech cégek azt, hogy buknak ilyen dolgokat. De akkor nem lenne értelme megpróbálni, ha tudják, hogy bukta. Az a helyzet, nem tudják, hogy bukta. Ők... Az a baj, hogy pont az a lényeg, hogy nem tudják, hogy bukta, és ami nekem a bajom, hogy ez az elektromos autó lesz mindenhol, ötlet, ezt se tudják, hogy ez működik. Ez nincs kitalálva. Ez a... El kell jutnunk a hídig, aztán majd kitaláljuk, hol megy, hogy megyünk át a hídon elmélet. Tehát ez az az elmélet, hogy igazából nem találjuk ezt ki, csak most belevágunk ebbe, mert van pénz, muszáj a pénzt valahova beletenni. És most belevágunk ebbe, aztán vagy összejön, vagy nem. Most már ezen a szinten tartunk. Ez a nagy innovatív, mostani 2010-es évek technológiája. Figyelj, szerintem ez eddig is így ment. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem. Hát a 80-as évektől már valószínűleg azért ilyen dolgokat csináltak rendszeresen. Nem tudom. Azért a 80-as években azért, amit megcsináltak, autókat, minden, azért. Figyelj, a Mercedes... De biztos, hogy Mercedes... kísérleteztek ilyen dolgokkal, hogy legyártottak valamit, prototípust, valami nem jött be, dobták. Ilyen volt, csak a prototípust azt nem adták ki, hogy vedd meg. Úgyhogy tudják, hogy szar, de eladják. Tehát azt nem csinálták meg. A Mercedes azért volt drága autó annak idején. Nem azért volt drága, mert a Mercedes luxus volt. A Mercedes nem luxus autó. Nem volt az még régen. Nem volt az. Tehát az én Mercedesem az nem luxus autó. Amiben az én Mercedesem luxus, hogy kurva komoly futóműve van, abban sokkal fejlettebb, mint az akkori autók, de nincsenek benne, nincs benne milyen bőr, masszírozó, kurvanyám, nem voltak ilyen dolgok. Tehát azt képzel, hogy a Mercedes autókban voltak hótfapadosak, amivel kézzel kellett tekerni az ablakot. Nem azért volt a Mercedes drága, mert luxus volt, szolgáltatás szinten tele volt minden szarral, hanem egy nagyon egyszerű dolog miatt. Azt az autót az örökké valóságnak csinálták, az úgy lett megtervezve, hogy az autó örökké tartson. Így, ahogy mondom. A Mercedes 124-es volt az utolsó, amit ebben a filozófiában építettek. Az úgy van kitalálva az autó, hogy az nem 3 év múlva add el a picsába és vége van, nem 10 év múlva roncstelep, az úgy van megcsinálva, hogy az örökké tartson az autó. Ezt komolyan mondom neked. Hát volt itt egy szemléletváltás. És ezeknek ez az egyetlen egy ellensége van ezeknek az autóknak, hát kettő van nyilván, hát úgy mondom, hogy a hülye tulajdonos az ellenségük, meg a rozsda. Ennyi. De az is minimális. Egyébként most jártam az autóm alatt, és azt kell, hogy mondjam, hogy rozsda ügyben is ahhoz képest rohadt jól állok. Most kell rá egy alvázvédelem, de nincs kirohadva sehol például. Most van egy olyan problémám, hogy ömlik belül az olaj, tehát mindig olajfolt van alatta, ami ha kis szerencsém van, akkor annyi, hogy az előző hülye, aki olajat cserélt, az az olaj, és ugye ha már hülye tulajról beszélünk, az olaj leeresztő csavarnak van egy tömítése, ami rész. Mert így lesz a tömítés jó. És kihagyták a résztömítést alóla, és remélhetőleg ezért csöpögött az olaj belőle. Mert egyébként tiszta olaj az autó alja, most az a procedúra, hogy el kell vinnem a mosóba, le kell mosatnom, járni vele, és megnézni, hogy van-e még szivárgás. De a dolog lényeg, hogy egészen jó, de ez egy 28 éves autó. Ja, tehát, hogy azt szögezzük le, hogy ez egy olyan autó, ami öregebb, mint én. Igen. Ez egy 28 éves autó, és nem egy garázsban megőrzött, restaurált, szuper állapotú autó, hanem tehát ebből az ilyen mercikből 2 millió, ami azt mondom, hogy fasza, ez nem egy 2 milliós, hogy jelenleg 2 millióért venni autót. Ami egyébként egy teljesen egy 2 milliós autó, az általában semmi, tehát egy átlag ember az nem 2 millióért akar venni autót, ha van rá pénz, hanem akármennyiért, de én, az én érdekítéletemmel azt mondom, hogy hülye, aki 2 millióért vesz autót. Biztos prosztó vagyok, megtehetném, hogy nem tudom hány milliós autóm van, és vehetnék 100 év hitelre ilyen meg olyan BMW-t, csak engem ez nem érdekel. Hát de egyébként egy 2 milliós ugyanilyen autó, az nincsen annyival jobb állapotban, hogy megérje neked nem szívni vele? Lehet, hogy egy 2 milliós ilyen autó nagyon jó állapotban van, ez elképzelhető, de én 2 milliót nem költök egy autóra, ilyen egyszerű. És nyilván nem kell annyit ráköltenem, hogy ugyanott lesz. Hát világos, csak ugye a szívás az Nem. Pénzben nem biztos, hogy közvetlenül van olyan eset, amikor azt mondom, hogy a lehető legdrágábbat kell megvenni. De hát amennyire én vettem, annál is vettem volna jóval olcsóbban. Hát van olyan eset, amikor a lehető legdrágábbat kell megvenni. Mert akkor biztos, tehát össze kell számolni. Például azért mondom mindenkinek azt, hogy ne vegyél rozsdás autót. Hát ha rozsda van egy autón, jól látod a rozsdás, karosszériáshoz kell venni, karosszériát kell javítani rajta, és fényezni kell az autót, az kurvára többe lesz, mint találni egy ugyanolyan autóba jót. Ez ilyen egyszerű. Ja, ez logikus nekem. Még akkor is ilyen. Tehát nekem a szinglizali haverom az rohadt nagy Mayer, ilyen autóvételben, és egyszer nem tudom, meséltem-e, elmentünk egy Honda Legendet megnézni, hogy kitalálta, hogy neki kell valami automataváltós autó, nem baj, 20 liter teszik, de úgyis csak a telepre kell bejárni, meg minden, nem mondom. Annak pont nem egy V6-os 2.7-es japán olyan autót kell találni, amit elindítottak be, az meg olyan hangja volt, hallod, hogy ez a 800 szervó szivattyú, meg minden szarra, hogy dolgozik benne. Kiítottuk a motorháztetőt, olyan volt, mint egy kibaszott űrhajó, tehát mindenhol a kábelek kicsi össze-vissza, nem látod, hol a motor, tehát annyira halálba bonyolított. A japán autók általában jók, de a japán luxus autót nem veszünk. Mert a japán luxus autónál ott ötvöződik az, hogy amit a legenda tart, hogy a japán autóhoz drága az alkatrész. A japán autóhoz nem drága az alkatrész, mert van hozzá utángyártott. Ugyanannyiba kerül, mint a másik autóhoz az utángyártott. De a japán luxus autóhoz nincsen utángyártott alkatrész, csak gyári, az pedig tényleg horror. És egy japán autó nem jelenti azt, illetve általában egy japán autó az jó, de van néhány elbaszott konstrukció. Ez az egyik. A másik, hogy a luxus autó az mindenhol luxus autó. Luxus autó az azt jelenti, hogy neked sok pénzed van, és te tudod azt hordani a szervizbe. Nagyon komoly szolgáltatásokat nyújt az autó, esetleg nagyon komoly teljesítményt, de ennek az az ára, hogy ezt jobban kell szervizelni, mint az 1.4-es Toyota Corollát. A kettő között van egy hatalmas különbség. Nincsenek csodák, mindenek az ára van. Ezért a luxus autó, ugye a BMW tulajdonosok ezt szopják be, hogy a hülye gyerek megveszi a BMW-t, és nem érti, hogy az önmagában egyfajta luxus autó volt, a régi is, meg az új is az, és ezért ennek megfelelően kell majd szervizelni. Tehát a felső kategóriás autóknak a szervizelése, abban rohadtul bele van kalkulálva az, hogy az egy nagy teljesítményű autó, szervizigényes, és neked van arra pénzed, mert te vagy a Mayer, te meg tudtad venni a luxus kategóriát, akkor neked van pénzed rá, hogy elvidd a szervizbe. És amikor a magyar prostatász megveszi 20 évesen, akkor nem fogja föl, hogy annak a szervizigénye megmaradt, az nem múlt el, nem csak 5 éves koráig volt szervizigényes, és akkor lehet nagyokat szopni. Mint amikor beülünk a szar X5-ösbe, mert már 2 millió is van X5-ös, és 400.000 vagy 500.000 lesz a téli gumi, aztán megy a sírás, hogy jaj, szóper aztánra olcsó volt. Hát persze. De honnan kanyarodtunk ide, te erre emlékszel? Facebooktól. Meg hogy a cégek itt filozófiát váltottak, és most már direkt szargyártanak, ami gyorsan előregszik és meghal. Nem is az, hogy direkt szargyártanak, én ezt sem mondanám így. Akkor nem tartósat gyártanak. Mert ugye te most egy kicsit belement a tervezett avulásba. Igen. Én szerintem a cégek ma a design, meg a marketing, meg a minden szar oltárán rájöttek arra, hogy nincs értelme tartós dolgot gyártani, mert azt akarjuk, hogy a paraszt vegyen a 3 év múlva egy másikat. Vagy 2 év múlva. Tehát ez nem... a lényeg. Ez a lényeg. Hát de ugye nem... ezt egy cég csak akkor csinálhatja meg, hogyha a többi is ezt csinálja. Tehát itt valószínűleg itt ezt kurvára megbeszélték. Ez olyan, mint amikor arról beszéltünk, hogy a média az úgy működik, hogy valaki elkezd egyszer csak mocskot csinálni, és az emberek alantas érzelmeihez hat, ezért az emberek a mocskot meg fogják úgyis nézni, és akkor a végén már mindenki mocskot csinál, mert ez a legegyszerűbb dolog, hogy mocsokkal elérjük az embereket. Ez ugyanígy működik az iparban is. Elkezdett valaki szart csinálni, de menő szart, valahogy igényt teremtett rá, és kimosta a hülye konzumidiótáknak az agyát, hogy a tartóság ne legyen igényszint. Tehát nem is föl se fogjuk. Tehát föl se fogjuk azt, hogy megveszünk a 300-as telefont, és 2 év múlva ki kell dobni. Ezt föl se fogjuk. Tudjuk, de nem érdekel minket, figyelmen kívjuk. Figyelmen kívül hagyjuk, mint a homályokör, belemegyünk egy ilyenbe, mert rohadtuk el a 300-as telefon, mert úristen, milyen kijelzője van, nagyon fontos. Tehát ilyen hülyévé nevelték az embereket, és ezért nem, nekik ez nem szempont, hogy tartós legyen. Én nem mondom, hogy direkt csinálják szarra, bár még az is lehet, de miért kölcsön arra pénzt? De érted? Tehát nézd máshonnan. Miért kölcsön arra pénzt a gyártó, hogy a profitja csökkenjen, hogy tartós legyen, amikor úgy is akar neked eladni egy másikat 3 év múlva. Hát nincs értelme, hogy pénzt költsön rá. Hülye lenne. Én értem, de szerintem, hogyha csak egy cég csinálná ezt, minden szegmensben, mit tudom én, egy cég gyártana olyan autót, egy cég gyártana olyan telefont, egy cég gyártana olyan... Mindenki ezt csinálja, mert a hülyék űrhajó alakú autót akarnak venni, és nem fogják föl, hogy attól, hogy a kibaszott kis kategóriás szarfosuk űrhajó alakú lett, meg nagyon kis fogyasztású lett, nagyon kis károsanyag kibocsátású lett, és nagyon, nagyon jól megy. Ezekkel ezáltal egy olyan kompromisszumba kell belemenni, hogy nem lesz tartós az a jármű. Ezt nem fogják fel a hülyék. De biztos, hogy bele kell menni abba a kompromisszumba? Biztos, mert különben kurva drága lenne. Ez ilyen egyszerű. Nagyon drága lenne. Gondolod, hogy az árverseny miatt? Figyelj, mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Van egy ronda autó. Nem költöttek dizájnra. Van egy ronda tartós autó. Van egy autó, ami tartós, nagyon fasza, minden oké vele, minden tulajdonsága jó, de ronda. Miért ronda? Mert nem költöttek dizájnra. Dizájnra költeni nem csak annyi, hogy nem vettünk fel egy nagyon jó tervezőt, aki rajzott valami szépet, hanem az a baj, hogy a dizájna azt kompromisszumot jelent az autó tervezésében. Ha az autó nagyon dizájnolt, akkor már más futómű kell bele, már más futómű elemeket kell tervezni, már minden más, hogy van a rohadt ablaktörlő motort nem lehet belerakni normálisan, mindent át kell tervezni, ezért kerül nagyon drágába az dizájnolt autó. És logikus, hogyha ezzel foglalkozunk, az autó milyen dizájnolt, de minden mellett minden tulajdonságot meg akarunk tartani, akkor egy tulajdonság marad, amit el tudunk venni, hogy tartsuk az árat, az a tartóság. Ezért nem tartósak az autók. Plusz rájöttek, hogy hát ez jó, hát nem kell nekünk tartós autó. Nem érdekel minket a második tulajdonos nyomora, meg a harmadik tulajdonos nyomora, minket az nem érdekel, minket az első tulajdonos érdekel. Ennyi. Hát meg és az mi nem tulajdonos se feltétlenül, mert lehet, hogy az nem három évre vette az autót. Az három év, azért veszi három évre az autót, és azért nem akarjuk, hogy tovább vegye, mert mi a marketingünkkel azzal fogunk foglalkozni, hogy mivel az autó már egy rohadt divatcikk, csinálunk neki egy olyan három év múlva, hogy azt is meg akarja venni. És ezt a szart már eladja. Tehát ez ennyi, ez a gondolkodás. Hát a fene tudja, én ezt egy szándékosabb dolognak gondoltam. Hát ez elég szándékos azért. Jó. Nem tudnák azt megtervezni, még egy nagyon nagy meló lenne megtervezni, az autó szarjon be 10 kilométeren. Ez nagyon nagy meló lenne megtervezni. Igen, csak az a helyzet, hogy beszarik. Be. X kilométeren. De azért szarik be. Vagy megvan tervezve, azért, vagy nem? Azért szarik be, mert úgy képzeled, hogy ugye mindaz, amit elmondtam. Tehát van egy 80-as években egy autó, ami 950 kiló, kinéz valahogy, fogyaszt valamennyit, megy valamennyire közepesen szarul, és kerül X forintba. Ez az autó ma reál értékbe nem kerül annyival többe, mint amennyit ennek az autónak a mai verziója tud. Mert ennek az autónak a mai verziója az 50%-a nehezebb, benne van 800 faszom elektronika, mert ugye ma már mindenféle biztonsági rendszer kell, a légzsák vezérlőtől a nem tudom mi, a más a dizájn, tehát sokkal több technológia, sokkal több pénz van benne. Tehát azt mondom, hogy ha az Opel Kadettet és egy mai Opel Astrát nézek, most ez jutott eszembe, akkor a mai Opel Astra, abban sokkal több technológia van, mint az eredeti Opel Astrában, de az ára reál értékben nem ötszöröse vagy háromszorosa. Mert nem lehetne annyira eladni. Jó, miért ne? Ez végül is... Ami azt jelenti, hogy minden beszállított basztatni kell, hogy olcsóbban szállítson, gyengébb annak... Szarabbat hoznak. Így van, és ezzel így gyűrűzik be ez a dolog abban, hogy az autó nem lesz tartós. Ha mondom, a Fapad Mercedes 124, az négyszer annyiba került, mint a Volkswagen Passat annak idején. Ezek tök ugyanolyan méretű autók. Volkswagen Passat is egy akkori mércével nagy autó volt, persze a mai mércével ezek alsó-közép autók már. Tehát egy Volkswagen Passat az gyakorlatilag ugyanazt tudta, mint a 124-es Mercedes, kicsit kevésbé volt kényelmes, de a tartóság, amivel megtervezték a 124-est, amiatt négyszer annyiba került, az kurva sokám. Tehát képzeld el, hogy egy elektromos ablakos Passatnak az áránál négyszer többe került egy kézi ablaktekerős Mercedes 124. Most mondtam valamit, és ez körülbelül jó, ideális. Csak, hát igazából szerintem a kutyát nem érdekli a kényelmi ablak leengedés, hogyha az embereket ez szar. Az embereket ez érdekli. Az embereket ez nem érdekli, hogy szar. Tehát vannak olyan motorkonstrukciók ma, ami egyszerűen szar. Baj lesz vele. Talán a múltkor meséltem, múltkori rádióban. Meséltem ezt a... Láttam a Novotibinek valami videóját, ahol egy viszonylag új, tehát ilyen 100.000 kilométeres autónál mutatták, hogy el van a szeletfészek kokszosodva. Beszarás, hallott, modern befecskedező elektronikák vannak, meg minden. Minden a benzin levegő keveréket már elektronika szabályozza, nem csak karburátor parazva. És ennek ellenére elkokszosodik be az meg a szeletfészek. 100.000 kilométernél. Tehát nem a fémet látod, hanem ilyen fekete retket. Nem meséltem ezt? Nem. Tudod, hogy csinálják meg? Beszarás, hallod. Darált dióhéjjal fújják. Képzeld el, hogy darált dióhéjat fújnak rá, nem verik ki a azzal pucolják le. Hát nem úgy csinálják, tehát rá van téve egy cső. Tehát rá van téve egy cső, meg egy másik, amelyik szívja. Ez nem egy izé, úgyhogy most ő egy kis pisztolya fújogatja, hanem ez össze van rakva egy ilyen készülék, és azzal pucolják le. 100.000 kilométer, ami még új kéne, hogy legyen. 100.000 kilométeres motoroknál ilyen probléma van. Szóval ez eszméletlen azért. Na jó, csináljuk azt, hogy most bejátszunk egy zenét, aztán utána jövünk vissza minden másra. Alexandriától a Movie-on, és azt küldte nekünk valaki. Hát András küldte. És nagyon jó kezdődött, aztán ugye egy kicsit már úgy rosszabb lett, de én értem ezt. Nekem egy kicsit modern ez a zene, de nem rossz. Nem rossz, igazából nekem is alapvetően tetszik. Meg az elején az a gitár nem fasza volt. Igen, a szakálla nem tetszik a csávónak. Azt nem tudom. Nekem is van egy-két szakállas haverom, csak azok valahogy, azok nem ilyen csöves gecik azzal a szakállal. Hát itt van például az Imi, aki most mondjuk nincs itt, de hogy ő is azért szokott szakállas lenni. Most az Iminek buzi szakálla van teljesen. Múltkor írta nekem, hogy valami gáz volt, és elment így megcsináltatni, és teljesen buzi szakáll lett. És buzi lett? és mondtam, hogy azonnal borotválja le Wilkinson, vagy nem, izéval Gillette Sensor 3 pengés borotvával, ami egyébként erre is jó. Használok. De az elég drága, nem? Hát viszonylag ezt valahogy ezt így kaptam egy izét, egy nyélel, meg mindennel, és nem, akkor most... Neked nem erős a szűrőt. Nem. Tehát nem ismered azt a feelinget, hogy egy borotvát egyszer használsz és kidobod. Nem. Na hát én ismerem, ezért nem veszek ilyeneket, mert egyébként a rohadt átbaszás ez a borotva biznisz is. De sajnos csak a Gillette csinál jó borotat, mint szar. Lehet, hogy puhább szőrrel nem, de... Na mindegy, hát az a lényeg, hogy három pengés az jó pöcsöt borotválni is, igazából meg arcot is, és akkor javasoltam neki, hogy azonnal borotválja le, nem a pöcsét, hanem az arcát, róla buzi szakállat, de szerintem nem merte, mert a Dóri terrorizálja, hogy neki tetszik a buzi szakáll. Ajaj. Úgyhogy szerintem az Imi most, de mire visszajön az Imi, addigra már nem fog olyan rosszul kinézni. Hát akkor már csöves lesz, mert lenő, nem? Igen. Eltelik néhány hét. De most én... a csöves az nem rosszabb akkor, mint a buzi szakáll? Mindegy, mind a kettő rosszabb. A csöves az legalább autentikus, csak az a baj, hogy ezek műcsövesek, érted? Tehát ez ugyanaz, mint a lumber szexuális, hogy fát nem látott életében, meg baltát bazd meg, de úgy akar kinézni a gyökér, mint egy favágó. Műfavágó, műcsöves. Műfavágó, műcsöves, műbuzi. Hát kurva jó. Tehát ez tényleg kurva jó. Mi lehet még? Az a lényeg, hogy... Ki küldte ezt, mondtad? András küldte. András küldte. Ő aztán... küldte egyébként az előbb a szikszeljemet is, illetve hát most te, bandát most, ajánlottam. Most csaltunk, mert most neki kettő is jött, de legalább nem kell zenét keresgélni meg. Hát, lehet egyébként, mindig örülünk, hogy a zenét küldtök nekünk a Bodybuilder Radio, kukac.gmail.com e-mail címre. Csak ilyenkor jól jön, mert most megint kérdeztem természetesen. De csak igyekezzetek jót küldeni, mert az fontos, hogy jó legyen, olyan, amit be is tudunk játszani. Igen. Ezeket például most betudtuk. Ezek se egészen ideálisak, de ezeket betudtuk. Ne legyen bitlisz. Igen. Na, mutattál nekem egy levelet Zolitól, aki írt egy levélkét, és azt mondja, hogy azt hiszem a füves edzőterem adásban jött fel a rap zene, Bunny nyilván leszarozta az amerikai gangster rapet, mert szar is, ugyanúgy, mint a magyar, rádióban hallható számok is. Viszont nem ez a rap. Van az a vonal, ahol az emberek azt szeretnék elmondani, hogy mit gondolnak a világról, ami pedig sokszor egybecseng azzal, ami többek között Bunny is képvisel. Szeretnék mutatni egy példát néhány srácról, és akkor itt van egy klip, amit megmutatott, és a Zoli teljesen a mi szívünkből szólt, csak az a baj, hogy amit ő mutatott, az is szar. Ez az egy baj van. Persze az ízlés kérdése, nyilván, tehát nyilván nem akarom megbántani a srácokat, a Habzde zenekart, ami már innentől kezdve, hogy bazd meg, nem tudunk egy rohadt nevet kitalálni, hanem itt balfaszkodni kell a Habzd nagy D, kötőjel E, bazd meg. Tehát már, és az a baj, hogy ez is szar. Lehet, hogy jó a srácoknak a mondani valója, de inkább írják le versbe, mint hogy ezt így előadják, ahogy előadták. De tény, hogy nekem engem a hideg ráz ettől a stílustól abszolút. Nem tudom, mi a fasz tetszik az embereknek ebben. Mert az a baj, hogy voltak olyan rap zenekarok, vagy rap előadók még régen, akinek volt töke. Ez mit akar? Azt, hogy bazd meg azért egy Run DMC, annak abban volt ritmus, volt benne zene, volt benne bugi, érted? Jó, vagy, azt hiszem, vagy, értem. Vagy akár mondok valami lehetetlen hülyét, mint a Flavor Flav, mivel volt az Public Enemy. Volt benne valami, de ez bazd meg, ez hígfos, azzal az a baj. Én teljesen értem Zolit, hogy mit akar mondani, és tök igaza is van, de ez még mindig fos, az a baj. És szerintem ilyen módon, tehát nem tudunk egy szar platformon értéket közvetíteni. Az a helyzet. Játszottunk már valahol beszámolni Derrick-et, ami a kedvencem? Szerintem nem. Hát én azt hiszem most egy ünnepélyes pillanat lesz, ha már szóba került a hip-hop kultúra. Az én egyik kedvencem, ez már régi, a Sample Derrick. Én amikor ezt meghallottam, akkor ilyen pánkulturális megvilágosodás történt velem. Az intelligencia hányadoson fölemelkedett 262-re, és minden szempontból jobb ember lettem azonnal, mert olyan értéket kaptam, amit nagyon nehéz szavakba önteni. Az a baj, hogy a mi kis emberi létünknek ezek a kis korcs kommunikációs formái, hogy én itt beszélek, ezek nem adják ezt vissza. Most újra előtted, a város szélén, megjött azt nem tudják, 7000-ek velem az élén, de a Pater GQ Quest az elemekből, az élet színű dráma, első fejezetből. Hol élnek szegények, gazdagok és szépek, milliómos a vesztesek, megtört népek, az élnek a mána, én meg egy kultúrána, a műfaj neve hip-hop, a kultúrán. Hey man, na mi van, megyünk? Kint a város élén, minden olyan más, érett az élet ízét, a mentalitás. Közben kimentem és hoztam vitamalcot, és mondtam a kurkának, hogy a fogával kéne kinyitni, de nem merte. Puding vagy. Nem az, hogy nem, na add ide a tiédet. Vagy cserélünk. Az enyém már nyitva van. Ja, hogy azt át akkor hiába. Kinyitottam a fogammal az előbb. Persze, kamuzom. Nem, egyébként nem. Én nem csinálok ilyet. Én a pöcsömmel nyitom ki. Nekem is a pöcsöm keményebb, mint a fogam. Tehát nem ez. Csak hogy a fogam kisebb, és az úgy odafér. Tudod? Jó van. És miért pusztustalan vagy? Hát miért? Nem lepődnünk meg. Viszont elemeznünk kell egy kicsit azt a Sample the X videoklipet, úgy érzem, mert ez nagyon jó volt. Igen. Hát majdnem úgy érzem magam, mint amikor az Alien Covenantről beszélünk. Az amiről még nem beszéltünk, de vagy fogunk most, vagy majd a következő. Az a helyzet, hogy majd mind a kétszer fogunk, mert kell, hogy legyen az Imi, aki meg fogja ezt védeni, mint Üsző oborját, mert ő minden szart megvéd, de egyébként ez védhetetlen ez a film, de az Imi majd a jó dolgokat fogja benne nézni. Szóval ez a klip ez úgy kezdődik, hogy jön ki a Nyomi gyakorlatilag a lakótelepen, és ott áll az A8-as, mert ugye a parasztnak, de ez még a régi A8-as, mert ez egy régi videoklip, és ugye a parasztnak a lakótelepen A8-assal kell közlekedni, mert a gyökér nem bír venni egy normális lakást. Nem, mint hogy lenézném a lakótelepet, mert most mondok nektek egy megdöbbentő információt. Én szeretem a lakótelepet, én azon nőttem fel, az égvilágon semmi bajom nincs a lakótelepen. Ami az oka talán, hogy nem élek lakótelepen, de ezek sima kocka házak, egyenes falakkal, semmi baj nincs vele. Ami az oka talán, hogy nem élek lakótelepen, az, hogy nehezen viselem ezt a sok parasztot. Jó, hát tény, hogy mondjuk, hogyha családi házban élsz, akkor relatív kevesebb paraszttal érintkezel. Én nem éltem nagyon családi házban életemben, de most abban élek, meg volt, amikor béreltem a házat egyébként, de most abban élek, és rájöttem, hogy basszus, tényleg az lesz. Tehát egyébként nem lehetnek csinálni az egész világ családi házban éljen. Nyilván nem. De nálunk az volt még az én szüleim idejében az volt a mánia, hogy lakunk valahol, aztán előbb-utóbb lesz egy ház. De hát ezt nem lehet megcsinálni egyébként. Nyilván ugyanazt, ez ugyanaz kicsit, és emiatt van összeomlóban a társadalmunk is, hogy azt se lehet megcsinálni, hogy senki se dolgozik, mindenki üzletember, meg mindenki menedzser, meg mindenki vállalkozó, meg mindenkinek boltja van, meg üzleti, ezt se lehet megcsinálni, és most ez van. Tehát ez a mi időnkből gyűrűzött be ez a hülyeség, hogy mindenkit diplomás okosnak neveltek, vagy mindenkinek bizniszelni kell, az a két verzió volt, és senki nem akar csak, hogy simán dolgozni, és ma az emberek nem akarnak simán dolgozni. Semmiatt munkaerő hiány van. De ez most egy messzire vezető téma. Na, mondjuk abban, hogy beül a paraszt az A8-asba, amit nagyon meglepő módon nyilván kölcsön A8-as. Én nem tudom, el tudjátok képzelni, de szerintem az. Ami egyébként rohadt felháborító, hogy ezt a klipet, ezt az Animal Kernel azt csinálta. Tudod, kik azok? Tudom, kik azok. Én egyébként voltam egyszer egy koncertjükön. Én nem nagyon szeretem őket, tökéletlen. Én se, de ez a két hülye az Animal Kernel, ezek tehetségesek. És meglepő módon kifejezetten jók a színpadon. Igen, tehát ők amúgy is jók. Meg egyébként van egy rutinjuk, tehát ők már 20 éve nyomják legalább. Most lehet, hogy aki amúgy a rap műfajt szereti, az most megvan botránkozva, hogy úristen, miket beszélni, de sajnos azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, az Animal Kernel az ma milyen, de valaha az Animal Kernel jó volt. Eredeti volt, ötleteik voltak, szövegeik voltak. Nem csak arról szólt, hogy a mentalitás, itt vagyunk a város szélén, mentalitás, mert mi vagyunk a Janik bazd meg, mert nem tudom mi a faszomért, a kölcsön A8-as Audinka, mi vagyunk meg a nyomi lányokkal a mentalitás bazd meg. Mert már milyen mentalitásod van neked nyomorék kurva anyádat. Hát ez jutott eszembe erről a képről egyébként, hogy egyébként miről beszél ez a harom Nyomi. Mert az egyik Nyomi elmegy az A8-ason a másik Nyomig, aki ül 14 éves kis csontkarú Nyomi lányokkal, és közben persze a barátnőjének nyálazik a telefonba, és akkor jó, menjünk, geci. Nem ez volt a szöveg, de valami ilyesmi. Várjál, ennél sokkal undorítóbb volt a szöveg, ugyanis ilyen igazi ilyen angol szavakat így bedobtak. Tehát valami ilyesmi volt, amikor megérkezett, hogy jó, megyünk. Ja, tehát ez a... Tehát, jaj. Tudjuk, jaj, hogy nem beszéltek így gyökerek egymással, amúgy se vagy, ha igen, akkor nagyon hülyék vagytok, szintről beszélünk most. és akkor, hogyha táncikán jön a kapafogú lány énekelni, egyébként nincs is rossz hangja, kár, hogy ilyen dolgokat pazarolja, és akkor vonaglanak ott a 14 éves nyomi kislányok. Baszki. A mentalitása vár, ó Budán a város. Bazzák, tehát nem izé New Yorkban valahol a gettóban vagyunk, meg nem Los Angelesben, South Centralban vagyunk, hanem Óbudán vagyunk, az Árpád hídon át kell menni. Az a helyzet, hogy Óbudán, az óbudai lakótelep az ugyanolyan lakótelep, mint a többi Budapesten, és lehet, hogy vidéken beszopják ezt a fasságot, hogy ott Óbudán van valami mentalitás, meg apám fasza, de igazából nincsen ott vízér, UFO leszállópálya, sőt, még gettó sincsen, mint a 8-ban volt annak idején úgy, ahogy gettó. Persze nem azon a szinten, amelyen szinten Amerikában van gettó, meg ahogy beszerették volna ilyen dopmen és egyéb trógerek ezt állítani, hanem igazából Óbuda egy tök jó hely, bazd meg, a lakótelep is, sajnos. Igen, de most az a helyzet, hogy te egyrészt azonnal felismerted ezt a helyet. Persze. Másrészt te tudod, hogy az a hely milyen. Igen. Na most én nem tudom, én igazából annyit láttam, hogy egy ilyen jó szocialista kocka hát, és lakótelepi házból jött ki az ember. Nem igazán. Hogy itt az történik ilyenkor, hogy ezek az ifjú művészek, itt a művészetüket téged átbasznak. Aha. Ez történik. Világos. Figyelj, a helyzet az, hogy nem tudod, hogy mit látsz. Tehát, nem tudod, normál hogy mit lát, de nem amúgy tudod. A maga a dal se ad neked semmi tartalmat. Ez is megint csak arról szól, mint mindegyik, hogy mi vagyunk a menők. Én igazából nem... Most valamiért mi vagyunk a menők, a mentalitásunk miatt. Mert milyen mentalitásod van, gyökér? Na ez a baj, hogy ez nem derül ki. 8-as. Nem derül ki a mentalitás. Tehát nem. Itt az van, hogy valami prosztulnak kinéző lakótelepről elindul a paraszt A8-assal. Már nem értem. Ő a lakótelepen a menő, persze. Összeszedi a másik haverját, aki ott csövezik, meg ott mindenféle kurva ott üldögél körülötte, és akkor énekelgetnek a mentalitásról. Kurvát sem mondanám, mert ezek szerintem erősen kiskorúak voltak. Mindegy, de érted, hogy miről akart ezt szólni ott a klipben. Tehát, hogy nem érted félre. Szerintem nem ők voltak a takarítónők, vagy ilyesmi, bár lehet, hogy arra is használt őket. Lehet, hogy arra jók. De nem erre gondolok, arra gondolok, hogy nyilvánvaló volt a helyzet. Hogy ott mit akarnak arra neked eladni. Arra gondolok, hogy ez a halomnyomi, én nem tudom, hogy mit akar ezzel szerencsétlenkedéssel. Hát az a baj, hogy beszélnek a mentalitásról, de nem derül ki, hogy mi a mentalitás. Kézmozdulatokkal mit akarnak, tehát egyszerűen nem tudom, mi a bajuk, mert legalább a feka idiótáknál ez autentikus az a helyzet. De itt rohadtul nem az. Hát másolják a feka. És tudod, mi a vicc? Az, hogy a kuka mellett születtem gitárhős, az autentikus. Tehát az tényleg. De várjál, az kicsoda. Akármelyik Angliából származó rockstar. Hát meg a Lukács Laci is előadta, mindenki tudja, nem probléma. Azt nem tudom. Hát be is játszottuk a Élet a legjobb mérget, ami kapásból úgy kezdődik, hogy egy szemétdombra szültek. Hát azt nem tudom, hogy ő magáról beszélje, meg hogy ez igaz-e, meg hogy az csak úgy írta, tehát azt nem tudjuk, hogy ez igaz-e. De az a lényeg, hogy ugye vannak olyan rockstárok, akik a kuka mellett kezdtek el, hát ugye hipotetikusan mondjuk, hogy a kuka mellett kezdtek el zenélni, de valami csöves lebújba kezdtek el zenélni, nagyon sok munkával, mindennel jutottak el valameddig. Tehát abból, de ez egy hiteles dolog. Ebben mi a szara hiteles? Hogy fognak három csontlábú 14 éves kis ribancot, és makogják ezt a szart az abba. És ez, amit mondtam, hogy platform. Most a srác, amit küldött az előbb, az sem volt sokkal jobb, mint ez a szar. Biztos nem volt ennyire undorító igazából. Nem volt undorító, mert ott elméletileg a szöveg a jó, bár nem volt azt idegrendszerem meghallgatni az a helyzet, emellett a zene mellett. De lehet egyébként, hogy tehát azt én aláírom, hogy azt a zenét, meg amit én szeretek, azt meg lehet, hogy másnak nincs idegrendszere meghallgatni. Tehát ezzel semmi baj nincs. Mert különbözök az ízlések, de azt fel kell ismerni azért, hogy melyik a szar. Tehát én nem szeretek Wagnert hallgatni, de felismerem, hogy Wagner micsoda. Nem szeretem nem szar. Igen. Nem szeretem a színházat, mint műfajt, de nyilván felismerem, hogy egy színész az... Nem tudom, mitől tehetséges, de felismerem, hogy az abban van munka, meg hogy ez micsoda. Tehát ezek a dolgok működnek. De erről beszélgettem egyébként egy barátommal valamikor, és éppen azt kezdtem el magyarázni neki, hogyha valami jó, valami igazán jó, akkor függetlenül attól, hogy én azt szeretem, vagy nem szeretem, azt tudom értékelni. Meg tudom, tudom. Érteni, hogy tudom. Az jó, igen. És tudni azt fogom, tudom. Hogy az jó. Tudni fogok. Tehát, hogy vannak olyan focisták, akiknek, mit tudom én, hallottam róluk, meg láttam egy-két ilyen megmozdulását, meg tudom, hogy gyakran csinálnak ilyeneket, és tudom, hogy ez biztosan egy jó focista, mert jól csinálja, annyira leszarom a focit, hogy valami borzasztó egyébként. Vagy amerikai fociból mutogatnak nekem ilyen mindenféle dolgokat, és látom, hogy ez bizony egy nagyon komoly dolog volt, amit ott éppen megcsinált az akár kicsoda. Még nevet sem tudok mondani az amerikai fociból, annyira zsír hülye vagyok hozzá, de várjál, van benne Jay Cutler. Ja, igen, igen. Na mindegy, nem a Jay Cutlerről van szó. Szóval ilyen dolgokkal találkozok időről időre, vannak olyan zenék, amik olyan stílusúak, hogy nekem nem jön be, de látom rajta, hogy jó. Van ilyen. Bizony. Vannak ilyen olyan rockzenék, ami ilyen írországi népzenére hagyoz. Még szerintem ilyen játszottunk folk-rock. Is be ilyet. Én a hajamat tépem attól. Talán valami... egy számot nem lennék hajlandó. De jó. Tehát tudom, hogy jó, csak én nem szeretem, nekem nem tetszik. Hát van annak egy ilyen hangzásvilága, vannak azok, igen, a saját hangszereik, amik hát elég idegtépőek tudnak lenni, igen, egy adott mennyiségben meg. Ízlés kérdése. Mondom, más meg lehet, hogy a gitártól kap agyfaszt. Én kifejezetten vannak hangszerek, amitől agyfaszt kapok. Hegedűt utálom például attól. Hát nem tudom. Hegedűről nincs véleményem. Nem hallgatok elég olyat, amiben van hegedű. Úgyhogy nem tudom. Engem a hegedű így hidegen hagy. De mindegy, tehát hogyha van valami, ami igazából nagyon jó, olyan igazán vitathatatlanul és univerzálisan, tehát akár a saját műfaján túl nőve, vagy abból kiemelkedve jó. Nem tudom megfogni, hogy mitől jó, de jó, akkor azt mindenki látni fogja, és mindenki el fogja ismerni. Vannak ilyen zenék, rengetegszer. Meg van ilyen mindenféle, vannak ilyen sportolók, hogy egyszerűen nem tudod, hogy hogy néz ki az a sport alapvetően, de látsz egy megmozdulást, vagy látsz egy valamit, és tudod, hogy ez oda baszott. Teljesítmény az még látszik akkor is, ha nem vagy különösebben hozzáértő. Igen. Jó, néha félreértető a dolog, de általában ez működik. Hát. Na mindegy, lehet, hogy kéne most beszélnünk a zenéjéről. Miről? Ja, azért, hát beszéltünk róla, még belefér bőven. Hát mondjuk, igazából kértek tőlünk ilyen mindenféle filmesztétikai dolgokat, kaptunk olyan levelet is, mert időnként kapunk olyan leveleket, akik úgy leírják, hogy ne beszéljünk már annyira Star Warsról, meg hogy unalmas, meg hogy túl sok a film. De aki ezt leírja, az sajnos hülye, azt kell, hogy mondanom, mert ez nem kívánság műsor. Hát jó, hát néha túl sokat pofázunk róla, tehát ilyen van. De itt konkrétan írtak egy nem olyan régi adás után, hogy jó lenne, hogyha beszélnénk meg ilyen filmes dolgokról általában. És szerintem hát, így az Alien kapcsán van miről. Kettőt most hogy hozzuk kompromisszum kész helyzetbe ezt a két dolgot? Hát ez kurva nehéz, de nekem azt tetszik, hogy beszéljünk filmekről, úgyhogy beszéljünk filmekről. Ezt tudom mondani összesen. De az Alien kapcsán lesz miről, és igazából én még nem láttam. De ennek ellenére vannak elképzeléseim arról, hogy itt engem mi érdekel ebben, meg hogy miről akarok veled majd beszélgetni. Na, és erről. Mik az elképzeléseim? Ja, na, megnéztem ennek a YouTube-os csávónak a kritikáját, akivel, na, neked hát az a problémát, hogy most benyolt orba szájba. Az egyik ilyen blogger faszkalap, egyébként az érdekességként küldtem el, nem témaként, de mindegy. Mindegy, mert az Alienhez idevág teljesen, hiszen az Alienről volt benne szó. A Covenantről. De hogy volt benne szó? Hát, hogy ő leszopta az Alient, az engem most kevésbé érdekel, ugyanis volt benne olyan tartalom, ami engem megfogott. Ugye Ridley Scott rendezte a filmet, és ez a csóka beszélgethetett vele, vagy részt vehetett egy ilyen sajtó eseményen, ahol volt egy pár újságíró, akik egyet-kettőt kérdeztek. Meghittek az angliai premierre. Igen, igen, igen. Tehát a lényeg az, hogy ő kérdezhetett konkrétan Ridley Scott-tól. És ott felmerült ez a dolog Ridley Scott-nál, hogy azt mondtam, hogy a trükk az, és a nehéz része az a filmben, hogy jó legyen a forgatókönyv. Igen, azt mondta, hogy ha a forgatókönyv megvan, akkor már leforgatni az semmiség. Ez annyira kurvára látszik Hollywoodon, hogy borzasztó. És én nem értem meg, hogy miért nem tudnak jó sztorit írni Hollywoodban. Mert nem tudnak. Hát nem. Nagyon kínos, hogy mennyire nem tudnak, mert a helyzet az, hogy papírra írogatni embereknek az a legolcsóbb része a filmgyártásban. Tehát öntik bele a pénzt mindenbe, a kamerába, a cégébe, mindenbe. Csak nem ez lenne a lényege a filmnek, hanem a történet. Amit utána majd elmesélünk minden egyéb eszközzel. Tök jó, hogy arra költenek egy csomó pénzt, tök jó, hogy nagyon profik benne, de hogyha a történet maga szar, akkor ki a faszt érdekel az egész? Mindegy, hogy mennyire szép, mennyire csillog, mennyire hihető a cégéi, mennyire tudják rángatni a kamerát, mennyire fasz a mit tudom én, micsoda, mennyire 4K az összes 3D kamera, amivel forgatják, nem számít, hogyha rossz a sztori. És az a helyzet, hogy Hollywoodban orba-szájba jönnek ki olyan filmek, amiknek egészen egyszerűen rossz a sztoria. Mután van megírva. Szar az egész. Vállalhatatlan. Hát a legnagyobb vicc az egészben, hogy, és ez most az Eddie-nél is gyakorlatilag így van, hogy várunk valamit, hogy végre megtörténik, mert mondjuk egy sorozatról beszélünk, de húzzák. Tehát nem az történik meg, hanem még közébe rakunk egy részt, hogy még odázzuk el azt a történetet. Vagy kitalálunk valami másik vonalat. Tehát mondjuk az Alien sztoriban gyakorlatilag szerintem kivétel nélkül egy ilyen parafenoménként kitalálhatom mindenkinek a gondolatát. Mindenki arra vár, hogy mikor jutnak le a szörnyek a földre, és mikor lesz olyan kurva nagy balhé. Ez soha nem történik meg, nem is fog, mert mindig valami más mellékszálat kitalálunk. Alien ükanyja, kalandjai a nem tudom melyik bolygón, ahol egy véletlen vészjelzés alá járó űrhajó éppen oda megy, és akkor meglepődnek, hogy jaj, azt támadom minden. Tehát minden, elmegyünk a börtönbolygóra lekerül. Ugye az első részben volt a Nostromo, második részben megtaláltak az LV-426-ot, oda ment egy csapat. Harmadik részben mi volt? Nem folytatódott a sztori, hanem meg egy börtönbolygón voltunk, és ott kergetőztünk a folyosón. Tehát húzzák ezt az egész szart. És a lényeg nem történik meg, pedig csak meg kéne azt írni, hogy valami hangsúlyos dolog nem történik meg. Ez egy fajta vonal például Hollywoodban, hogy az Istennek se jutunk el addig a kifejletig, aminek lenne értelme, mindig valami mellékszálat kitalálnak. Meg a, hát most csak hogy értsétek, hát most kaparom magam, ez mai info, azt hallottam valakitől, hogy az Alien Covenantnek a folytatása az egy előzmény lesz. A Covenant előzménye Prometheus volt, de mégis lesz valami előzménye. De nem, mert az 10 évvel később volt most, abban a 10 évben simán legyártunk egy filmet. El tudják helyezni az persze, valahova. Persze. Holott itt megint egy nyitva hagyott sztori van, ugyanúgy, mint ahogy egy nyitva hagyott sztori volt. A Prometheus vége az ott, hogy Dr. Shaw és a... Android? A fejnélküli robotot akartam mondani, csak igazából a fejnélküli robotnak meg volt a feje csak külön. Ők elindulnak a tervezők bolygójára, hogy megtudják, hogy miért alkottak meg minket, és utána miért akartak megölni. És mi erre lettünk volna kíváncsiak a folytatásban, hogy megérkeznek a tervezők bolygójára, és megtudjuk, hogy miért alkottak meg minket, és miért akartak megölni. Az a baj ezekkel a kérdésekkel, hogy erre nem tudsz egy kielégítő választ adni. Írsz erre egy úgynevezett történetet. De tényleg, tehát filozófiailag mi az a válasz, amivel te elégedett lennél, hogy ezért lettél megalkotva, és ezért nem kéne élned? Erre a két dologra. Ez most teljesen mindegy. Nem az a lényeg, hogy elégedettek leszünk-e, hanem kell, hogy legyen rá egy válasz. Ja, jó, csak ez nagyon könnyen lesz szar. De igazából bármit csinálsz, bármilyen történetet találsz ki erre, az sokan fogják szarozni. Ki lehetne látani jó történetet? Így sokan simán fogják szarozni, akkor is, hogyha jó. Miért? Ezt a szart, ezt most nem szarozzák sokan? Ja, szerinted ezt a szart okay szarozzák sokan, hogy gyakorlatilag ezt a sztori vonalat, ezt így elvágták. Szevasz. Kész. Nem tudod meg. Ugye az összes hülye barom, aki annak idején védte a Prometheus-t, hogy tehát megnéztük, és azt mondtuk, hogy basz meg, ez egy értelmetlen fasz film. Tehát egyrészt a kliséket utánozták az eredeti Alienből. Ilyen szörny, olyan szörny, ilyen fertőzés, olyan, hát mondjuk ott nem volt fertőzés, de még itt ilyen egyéb fertőzés is beraktunk, meg kis kukackalény, meg abba a fekete massza az urnába, mi úgy nézett ki, mint a tojás, de mégis a tojás volt, és akkor most ezek a lények kik, honnan jöttek, miért, meg most, tehát az egész ugye megvolt egy ilyen misztikummal nyakon öntve, ami pont nem kellett volna, tehát az első jelentette, amikor ezt megnézted, értetted, hogy a faszról van szó. Nem tudom ám, hogy kezdődik a legelső jelenet, áll egy ilyen idegen lény egy sziklán, és nem is tudom, hogy megissza a folyadékot, és attól szétesik a teste, és egy ilyen kínhalált halva beleesik a folyóba. És itt nézel, hogy ez most mi a fasz volt. Jó, ezt nyilván nem értettem én. Na, sem, akkor ennek utána olvastam, és megmagyaráztak, hogy hát ez volt a teremtés. Ez volt a teremtés, itt teremtődött meg az élet a Földön. Azt se tudtuk, hogy a Földön járunk, mellesleg nem derült ki a filmből. De ez a földi élet megteremtése volt ezek által, a lények által. Hozzáteszem, miért nem lehetett akkor csak úgy beleönteni az anyagot a folyóba is kész, miért kellett az a bohóckodás a csávóval, akiért kín halált hal. Hát, hogy összekeverjen a DNS-je. Miért? Bazd meg, nem tudott volna belematyizni az anyagba? A DNS megvan? Érted? Tehát butaság az egész. Yeah. Butaság az egész, de ezt nem tudtuk, ennek nagyon masszívan utána kellett olvasni, hogy erre történet. És nagyon sok ilyen elem volt a Prometheusban, és mind azt mondták az okosok, majd a második rész megmagyarázza, mint amit a Star Wars 7-nél hallottunk már. És ott is ez lesz, majd meglátod. Tehát, hogy Musk katonához, hogy a faszomba került a fénykart, nem fogjuk megtudni. Mérget vennék rá. Na mindegy. Lehet, hogy a filmből nem, de biztosan majd valahol majd valami hülye majd megmagyarázza, van. Persze. Vagy megmagyarázza nem. Valaki rajongó, aki kitalálja meg okosan. El is. A Disney megcsinálja. Mint ahogy a YouTube tele van egyébként az ilyen elbaszott hetedik rész baromságnak magyarázatával, amit maguktól találnak ki ilyen rajongók teóriaként. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy csomó dolgot megmagyaráztak, és akkor az volt az érv, hogy majd a folytatásban. Na, a folytatásban elvágták ezt a szálat teljesen. Itt két dolog van. Egyrészt Ridley Scott beszopta kőkeményen, bukta lett a film. Nem teljesítette azt, amit akartak, és akkor kitaláltak, hú, akkor mégiscsak visszahozzuk az Alieneket. Akkor gyorsan Alien filmet csinálunk. Nem lett egyébként ez egy full Alien film, tehát ez egy nagyon erős vonal benne van a Prometheusban a dolognak, de a Prometheus, aki látta, az tudja, hogy ez egy nyitva hagyott történet, és te igazából Dr. Shaw-nak a kalandjaira vagy kíváncsi, meg a teremtés történet. Ha már elkezdtük ezt a teremtés történetet basztatni, akkor már erre vagy kíváncsi, de nem, ehelyett azt elfelejtjük, és kaptál egy ilyen alienesebb filmet, inkább úgy mondom, egy alienesebb filmet. Nem kaptál igazi alien filmet, hanem alienesebb filmet kaptál, fogalmazunk inkább úgy. Na de, mi a francot akartam mondani? Hát gondolom, hogy milyen ez a film. Ami alapvető elbaszás már a Prometheusban is, ez a szokásos hollywoodi illúzió és mítuszrombolás. Én ezt úgy hívom, hogy midichlorian effektus, nevezzük így. Amikor az eredeti Star Wars-t láttad, akkor ezt elhitted. Ez egy mese. Varázslat is van. A mesékben van varázslat, és van ilyen, hogy erő. Ez egy általunk felfoghatatlan dolog, de van ilyen, hogy erő, ez egy energiamező, itt van körülöttünk, és vannak emberek, akik erre érzékenyek, és tudják használni. Ez a misztikum. Mit csináltak az epizód 1-ben? A hülyék midichlorianok vannak a sejtekben, és a magas midichlorian szám. Tehát erre az emberek szerintem köptek egyet a moziban. Tehát ez a nem, ezt nem fogják fel ezek a hülyék, nem kell mindent megmagyarázni. Tehát a sztorit kéne folytatni, a sztoriban nem kéne lukakat hagyni, de nem kell megmagyarázni a misztikumot, mert van egy szint, aminél jobban nem vagyunk rá kíváncsiak. Kurvára elég az, hogy Supermannek szuper ereje van. Kurvára elég az, hogy a szuperhősnek szuperképessége van. Nem kell megmagyarázni, hogy annak a kémiája pontosan mi. Meg hogy miért lett az, meg hogy a öreg anyja kutyájának, a macskájának a nagy kabátja kísérletezte ki, és ezért lesz szuper ereje. Ezt se kell megmagyarázni. Tehát ezt nem értik ezek a hülyék, hogy vannak dolgok, amit nem kell megmagyarázni, és a Prometheus pontosan ezt csinálta, eredet történetet csinálta a lényeknek. Amiből borítékolható, hogy valami butaság jön ki. Nem erre voltunk kíváncsiak. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az emberiség megint találkozik ezekkel a lényekkel valahogy, és megint harcol velük valahogy, de lehetőleg nem úgy, hogy megint egy zárt térbe kergetőzünk össze-vissza, és a végén egy malaki van az életben. És ezt az eredet történetet ugye tovább vittük volna, és ott a Prometheusnak igazából a vége lett, azért volt idegesítő a vége, mert ott lett érdekes. Ott lett az, hogy most kíváncsi vagy, hogy basszus, mi van a teremtők bolygóján, mi ez a szar. Ha már előttük az összes klisét, hogy bementünk ilyen barlang nyálkás izéba, megtaláltunk minden szart, kergetőztünk, kijött a lény, műtét volt, minden szar volt. Ha már előttük az összes klisét, akkor az egy dolog, hogy basszus, ezeknek a bolygójára el akarunk menni, és ott mi van, arra már kíváncsiak voltunk, és hopp, jön a Alien Covenant, ami arról szól, hogy megy az űrhajó, fognak egy jelet, fölébred a legénység, és lemennek arra a bolygóra. Nem is láttam. Mintha már láttuk volna valahol. Mintha ugyanez lett volna a Prometheusban, fogtak egy jelet, lementük arra a bolygóra, hogy ott nem jelet fogtak, csak valami térképből kirakták. Szerintem tök mindegy. De tök mindegy. A Alienbe ugyanez volt, fogtak egy jelet, lementek arra a bolygóra. Na, itt is. Kicsit meg van flikflakkozva a dolog egyébként, de a lényeg ugyanaz. Na most, a film nagyon gyorsan kezdődik, és szerintem 2 perc kellett hozzá, hogy én így fogjam a fejemet. És mondjam azt, hogy basz meg. Ez valami kegyetlen. Először is a CGI néhol kritikán valuli. Az űrhajónak a CGI-je, főleg a Covenantnek, ez a 82 darab hajtómű a végén nagyon-nagyon buta. És képzeld el, hogy elfogy az energia, és ilyenkor, tehát megy az űrhajó egyetlen egy robottal a fedélzetén, többiek mind alszanak, 2000 terepes szállítanak, akik le vannak hibernálva, tartályokban, ilyen embriókat szállítanak, plusz az egénységet szállítják hibernálva, és van egy darab android, gyakorlatilag ő van egyedül ébren a hajón, és egyszer csak bekövetkezik egy üzemzavar, de az üzemzavar előtt elfogy az energia, és nem hiszed el, kibocsát az űrhajó egy ilyen napkollektort magából, és azzal gyűjti az energiát. És így kapartam, rohadt bénán néz ki, nagyon szarulva megcsinálva, röhely az egész, és tehát nem vagy kíváncsi arra, hogy mi hagyja az űrhajót, bocs, nem vagyunk rá kíváncsiak. Ennél az is jobb lett volna, ha találnak egy OMB kutat, és megállnak tankolni, érted? Ez is jobb lett volna, vagy bármi. De erre nem voltunk kíváncsiak, erre a megoldásra. És képzeld, kibocsátja a csávó ezt a kollektort, mert persze nem megy magától, ez a robot kell. És nem veszik észre, hogy jön valami ionvihar, vagy napfolt szél, faszom, ami komoly műszaki problémákat okoz, és megrongálja ezt a vitorlát. Ezért föl kell éleszteni a legénységet. Nem a robot megy ki megcsinálni. Fölélesztik a legénységet, és azok kimennek megcsinálni, de végül is annyi a javítás, hogy csörlővel visszahozzák a vitorlát a helyére, és akkor minden jó. És akkor pink, így megjön az áram, basz meg. Agyfasz. Agyfasz. Már felébredéskor a műszaki hiba miatt ketten meghalnak, az egyik benne él a hibernációs kamrában. Mitől gyulladt ki? Hibernációs kamra. Vajon? Full tiszta oxigén van, mert a csávó pont rágyújtott, hogy mitől gyulladt ki? Tehát persze lehet bármitől, csak buta. Buta a dolog. És akkor, ahogy kint vannak, javítgatni, egyszer csak az egyik csávó, aki kint a repkel az űrbe, fog egy adást. Senki más nem fogja, csak ő. Hogy miért nem fogja a hajó? Mert hogy van valami réteg is, ad miért nem fogja. De akkor, na mindegy. Tehát, és képzeld el, hogy egy John Denver szám, kiderül, hogy ez egy John Denver szám, és rájönnek, hogy az X bolygóról jön. És ugye a Covenantnek a célja, azt azért tisztázzuk le, a Covenant űrhajó célja az, hogy 2000 darab telepest leszállítson a második Rákóczi Ferenc bolygóra, vagy valami neve van, legyen a második Rákóczi Ferenc bolygó, ahol ugye ezek a telepesek új életet fognak kezdeni, és ezt a bolygót 10 évig vizsgálták a Földről, mire eldöntöttek, hogy az alkalmas emberi életre. De most, hogy megjött az a jel, és megnéztek, melyik bolygóról jön, rájönnek, hogy ez az még jobb, ez a másik bolygó. 10 évig vizsgáltuk azt a bolygót, mire eltöttük, de ez most így látszólag baszkér, menjünk inkább oda. Mert még 7 évet kéne utazni az eredeti bolygóhoz, ezért menjünk inkább erre, mert ez közelebb van, és senkinek nincs kedve visszamenni a kriókamerába aludni. Most azt így, ha valaki esetleg volt valaha műtve, és tudja, hogy milyen az altatás, akkor szerintem ráfoghatjuk, hogy a hibernáció az maga valami ilyesmi dolog lehet. És nem érzékeled a 7 évet hibernációban az a helyzet. Konkrétan semmit nem érzékelsz. Tehát akkor. Elalszol, felébredsz. Eltelt 7 év az egy dolog, de nyilván, bár a hibernáció nem létezik, tehát nem tudjuk milyen 7 évig aludni, de arra gondolj, hogy este elmész aludni, mennyire érzékeled azt, hogy te most aludtál 8 órát vagy 10-et. Hát gyakorlatilag nem nagyon. Nem nagyon. Nem ugyanaz egyébként, mint egy ilyen bódítás, altatás, amikor tényleg az vagy, hogy elalszol, fölkelsz, kész, és semmi nincs között. Ez nem olyan a rendes alvás, hiszen azért valamennyire álmomban is éberek vagyunk, kimegyünk pisilni. Hát meg, vizet. Amikor alszunk, akkor álmodunk dolgokat, meg azért igen, úgy igen. De gyakorlatilag ugye felfogható, hogy ez a para, hogy a legénység nem akar visszamenni, ezért elmegyünk inkább egy másik bolygóra, és kockáztatjuk 10 év tudományos kutatás eredményét, és 2000 darab telepes életét, azért az eléggé azt hiszem, hogy mutatja a filmnek a komolyságát. Várja, van annak a sztori szempontjából valami jelentősége, hogy a másik bolygón találkozzanak az alienekkel, szemben azzal, hogy mi lett volna, hogyha az eredeti bolygón találkoznak az alienekkel? Az eredeti bolygón nem találkoztak volna. Hát ez az. Igen, hát ez a sztorinak a lényeg. Oké, okay, de lett volna annak realitása, hogy ők a távcsővel a földről kikutatják, hogy itt éljenek, mászkálnak az erdőben? Azon a bolygón, amit figyelnek? De szerintem nem. Tehát értelemszerűen fogalmuk nem lett volna, hogy akkor mondjuk ott vannak éljenek, vagy nincsenek. Következésképpen nyugodtan mehettek volna az eredeti bolygóra, nem kellett volna ez a kibaszott bohózkodás. De ezért azért nem mentek az eredeti bolygóra, mert az még 7 év volt. Oké, okay, de a sztori szempontjából tök mindegy lett volna, hogy visszamennek aludni, és egyszer csak odaérnek az események után, persze, vagy elmennek egy új bolygóra. Ha a sztori szempontjából, ha az új bolygón találkoztak volna ezekkel a lényekkel, akkor ugyanúgy működött volna a sztori. Tehát nem volt annak funkciója, nem, hogy egy másik bolygóra. Nem, ez egy butorki. Aha. Tehát simán lehetett volna az, hogy megnéztek egy telepes bolygót, és de egyébként hozzáteszem, voltak jelek, amiből például az képest, hogy most itt nagyon jó 2 percet megvizsgáltak ezt a bolygót, leszálltak, és feltűnő, hogy nem volt egyetlen darab élőlény sem, ami állat. Hát ez lehetett volna az eredeti bolygón is. Igen. De erre, mondjuk, várjál, a telepes, de erre mondjuk rá is lehetett volna jönni. A telepes bolygóról kaptak egy adást, de nem tudták, hogy az a bolygó létezik, mert ott telepesek vannak. Nem tudták, de ez nem egy telepes bolygó volt, hanem ez csak egy bolygó volt. Akkor milyen adás jött onnan? Ez egy John Denver szám, és látták, hogy ott van egy ember. Hát ott kellett, hogy legyen egy ember, aki egy John Denver számot elküldött, és nem értették, hogy mi van. És elmentek inkább oda. De hát érted, tehát agyrém bazd meg. Jó, nem csak arra akartam rávilágítani, hogy itt van egy tök fölösleges dolog, egy nagyon buta ötlet, aminek semmi értelme, viszont nem viszi előre. De viszont nagyon jól égeti a sztorit, mert látszik, hogy hülyékről van szó, akik nem tudják, hogy mit csináljanak. Hozzáteszem, a kapitány meghalt, és egy új kapitány lesz, aki meg egy ilyen totál balfasz, de ez a legénység komplett állományára jellemző. Na, mindegy, megérkeznek a bolygóhoz, leszállnak, és leszállnak egy leszálló egységgel, és nem fogom az egész filmet elmondani, nem kell parálni, nem fogom az egészet elmondani, csak pár jellemző dolgot akarok kiemelni, és már itt az elej, ezek a dolgok már az elején megvannak. Leszállnak egy leszálló egységgel, és kimennek bazd meg sapkában az idegen a bolygó felszínére. Tehát nem az, hogy nem szkafander nincs rajtuk, nem az, hogy nem, hogy egy taktikai sisak nincsen rajtuk, vagy egy szkafander, hanem sapka. Sapka van rajtuk, az meg, mint ha túrázgatni mennél. Kibaszott GoPro kamera az mindenkinek van, de az is úgy van megoldva, hogy van egy bot a hátukon, és azon van egy GoPro kamera, ami pont kurvára semmit nem lát, mert mögötte van a parasztnak, tehát a feje van bent a képbe, kitakarja a látványt, mert ha sisak kamera lenne, akkor ugye kamera, tehát ennyire buta az egész. És itt meg kell jegyeznem, hogy ami rohadt idegesítő, hogy minden kurvára meg van csinálva, nagyon jó a űrhajónak a belső tere, nagyon meg van csinálva a pilótafülke, az járművek, az eszközök, minden meg van igaziból csinálva, nem cégi balfaszkodás, meg van csinálva. És ilyenekkel elbasszák, hogy egy boton egy GoPro kamera lóg a paraszt hátán, vagy így áll fölfelé egy ilyen teleszkópos, ilyen hajlított boton, aminek nyilván semmi értelmes képe nincsen, és mondom, kimennek a parasztok, oké, most mind mond erre a Alien Covenant védőtábor, hát megvizsgálták az űrhajóból a légkört, és jó. De hát itt saját magát rúgja tökön a film, amikor a paraszt rálép valami gumóra, abból kijön egy ilyen fekete bizbasz, berepül a fülébe, és meg van fertőzve, és meghal. Tehát ennyi. Kimennek szkafander nélkül a hülye idióták egy idegen bolygóra, ahol megfertőződnek, és meghalnak. Az első Alienben ilyen butaság nem volt, ugye? Lehet, hogy ott is lélegezhető lett volna egyébként nem, a atmoszféra. Ott az volt, hogy szkafanderbe fölhajolt, és az át, tehát nem is gondolná az ember, hogy át tud valami ütni a szkafandernek az üvegén. Tehát nem volt ilyen butaság benne egyáltalán. Igen. Nem, ez fantasztikus, tehát erre megint nem tudok mit mondani. Van egyébként egy meglepő sztorim, ezt nem tudtam eredetileg. Ugye az eredeti Aliennek az egész történetnek a sarokpontja az volt, hogy nem tudták a lényt megölni, mert savas a vére. Ez ott a probléma. Nem lehetett a lényt szarrá lőni, mert kimarja az űrhajót, és meghalunk. Hát ez volt a lényeg. Az egész filmnek ez volt a lényege. Ez egy olyan lény volt, akinek savas volt a vére. De képzeld el, hogy ez nem volt benne az eredeti sztoriban, ezt menet közben találták ki. Tehát ott is volt egy hatalmas luk, valamiért. Azt hiszem, ott valami olyan balfaszkodás volt, hogy fegyverük se volt igazából. Vagy nem volt fegyverük, vagy csak fegyvert nem lehetett használni, és azért próbálták más módon megölni, árammal, meg lángszóróval, meg minden. De az ott a lényeg, hogy ez probléma volt a sav. De nem volt benne az eredeti sztoriban. De mindegy, nem voltak ilyen ordinári butaságok benne, ez a lényeg. Ez még a harmadik részben, amit szerintem a Jean-Pierre Jeunet nevű francia idióta rendező rendezett, és egy nagyon-nagyon elviselhetetlen, pont ez a nagy látószöges buzi stílusú, amit én utálok, ez pont ilyen volt, még abban sem voltak ilyen ratyi butaságok. Szóval megfertőznek az idióták, és az egész csapat gyakorlatilag a filmet az bassza el nagyon ótvarul, hogy még a sztori is még helyek közel elmenne. Ezzel együtt, hogy gyakorlatilag ugyanaz, mint a Prometheus, meg ugyanaz, mint az Alien a sztori, csak egy kicsit pepitában, helyek közel elmenne a dolog, de ami elbassza az egészet, amit a Hollywood hírügynökség videoblogoló faszfej nagyon jó kiemelt, csak fordítva, mert ő azt mondta, hogy a karakterek kurva jók, én meg azt mondom, hogy a karakterek kurva szarok. Tehát a komplett legénység szellemi fogyatékosokból áll, ami irreális. Mert ha azt mondom, hogy egy szerencsejáték űrhajó legénysége bajba kerül és balfaszkodnak, és meghal a személyzet, és nekik kell megoldani, akkor megértem, hogy mindentől sikoltozunk, meg balfaszkodunk, meg saját magunkhoz fölgyújtjuk, annyit bénázunk. Azt megértem, de így, tehát egy ilyen küldetésre, egy idegen bolygó gyarmatosításra, 2000 darab embernek a lehibernált testével valószínűleg az elitet küldenék. Profikat, nem nyomikat. És itt a szereplők nyomik. Kőkeményen nyomik. Nekem ebben már benne van az elméletem, hogy a fehér ember nem lehet hős, ebben fehér emberek szerepelnek, és nyomi mindegyik. Nem raktok bele hős típust, nyomorék mindegyik, így ahogy mondom, és ez egy kurva érdekes dolog, hozzáteszem. Ez a főszereplő csaj, akit Sigourney Weaverhez hasonlítanak, anyám borogas. Honnan szedték ezt a szerencsétlen? Ez tényleg színésznő? Hát ez egy nyomi a nő, bazdmeg. Hát ránézel arra a fejre, és így nézel, hogy anyám borogas, ez mi? Nem voltak ilyen nyomorult emberek filmekben régen. Mondjuk ezt már Emilia Clarke-nál is a Terminátorban elemeztük, hogy anyám borogas, ez Sarah Connor, ez a kis duci nyomi, bazdmeg, ezzel a szerencsétlen fejjel, meg mindennel kis pufók testével, bazdmeg, balfaszkodik itt. De azért Linda Hamilton még a 84-es első részben is valahogy kinézett, és ez egy nagyon érdekes dolog. És akkor itt már érdemes egy kicsit elkanyarodni, és visszakanyarodni oda, amiről beszéltünk a színháznál, meg a színészetnél, meg a színjátszásnál, mert ugye ezt a nagyon jó kifejeztet, hogy a színház, meg a színészet egy túlzás. Ez a színészet eltúlzott gesztikulációval, vagy eltúlzott gesztusokkal való játékot jelent. A színháznál azért kell rohadtul eltúlozni, mert ott nincs egyéb eszköz, csak a színészi játék. A filmnél ott van egy csomó eszköz, világítás, ilyen plán, olyan plán, lassítás, ilyen zene, olyan zene, rengeteg dolog van, ott nagyon lehet trükközni, ennek ellenére akkor jó színészek, azok annyit tudnak, hogy a kritikus helyzetben sottognak, bazd meg. Sottogunk, és akkor ez már színészen, érted, bazd meg? Tehát ezen egyébként röhögni szoktam, hogy ez nagyon izé, de ez nagyon gagyi, de hát az a lényeg, hogy a filmen is a játék az nem monoton. Tehát a filmszínész, ahogy játssza a szerepét, az nem olyan, ahogy te a hétköznapi világban viselkedsz, meg ahogy ő a hétköznapi világban viselkedik. Ettől muszáj felnagyítani és eltúlozni a gesztusokat a filmszínészetnél is, ha nem is annyira, mint a színháznál, mert különben rohadt béna szar lesz az egész. Ha láttatok már béna amatőr színészeket, azok azért béna amatőr színészek, mert nem tudják, hogy ezt a gesztusrendszert hogyan kell megfelelően túlozni, hanem vagy a rossz helyen hangsúlyoznak túl, vagy egyszerűen bénák, mint a fasz, és a normál hétköznapi fahangjukon beszélve adják elő az egészet. Ami ez eddig tiszta sor. Igen. Ez szerintem eddig kurván érthető. Aha. De ez vonatkozik a színészek külsejére is. Itt mire gondolsz? Itt arra gondolok, hogy a színész soha nem átlag ember. A színész attól függően, hogy egy karakterszínész, vagy egy olyan színész, egy sztár, vagy egy hőstípus, vagy valaki, hogy vannak tipizálható emberek, és ők ennek függően kapnak bizonyos szerepeket. Danny DeVito egyfajta szerepet kap. Danny DeVito nem fog akcióhős szerepet kapni. Brad Pitt lehet akcióhős, lehet drámai főhős is, lehet egy mellékszereplő is. Mert ő olyan alkat. Virágos. Vannak karakterszínészek, akik mindig egyfajta karaktert játszanak, meg vannak egyéb színészek, nem is tudom ezt hogyan fejezem ki, mert igazából én ezt nem értek, ezt nem tanultam. Ez az én elméletem az alapján, hogy láttam egy Rohadli filmet. Hát de pontosan látod a filmben, hogy milyen Al Pacino, azért nagy vonalakban mindig ugyanolyan. Azért igen. Erről beszéltünk, én nagyon szeretem Al Pacinót, de igen, nagyon sok mindent ő nem csinál. De az a lényeg, hogy csinál. Van neki egy kurva erős karaktere. Az biztos. Hát egy színésznek van egy olyan karaktere, egy olyan kisugárzása, ami egy olyan arcberendezése, egy olyan fizimiskája, ami az átlag Józsinak nincs meg. Amit például nagyon sokan nem tudnak. Beszéltem már arról, hogy ha nézel egy amerikai filmet, és mondjuk egy lakásban, egy házban játszodik, a ház mindig kurva nagy. Aztán egy nagyon nagy ház. Nem azért, mert Amerikában mindenki nagy házban él, hanem azért, mert ezt látja jól a kamera. Ha beviszed egy lakótelepi térbe, egy magyar lakótelep kockaházba, halott a film. Szarul fog kinézni a vászlat. Tehát kell ez a tér. Amerikában hatalmas autók vannak, hatalmas hegyek vannak, Grand Canyonban ilyen dolgok vannak. Ez jó a filmnek. Ez kell a filmnek. Ezek a méretek kellenek a filmnek. Budapesten azért nem lehet olyan filmeket forgatni Los Angelesben, mert kicsik a épületek, szűkebb az egész, a filmnek kell ez a nagy, monumentális látvány, de mondok mást, amit nagyon sokan nem tudnak, például a legtöbb színész az egy hórihorgas balfasz, sokan élőben nyomik is, de a legtöbb színész nagyon-nagyon magas. A színészek magas emberek. 175 centis színész nem nagyon van. Mert a moziban a magas ember fog vásznon jól kinézni, úgy, ahogy elvárjuk. Hát meg mert a 175 centi az tulajdonképpen egy alacsony ember. Nem. 175 centi az a tökéletes, ideális, hogy mondják, ez átlag magasság, de például a Pindrok Csaba, tudod ki az? Annyira ismerős a neve, de nem tudom. Valami Amerikában meg ezekbe játszott. Az még a régi Shopbuilder, ahol volt, hát azóta rendező. A balfasz rendező volt. Ja, az a fekete hajú. Na, az például egy külön magas csával. Igen? Az nagyon magas, az is. De mondom, a legtöbb színész magas. Na, mondjuk ő relatív a legtöbb emberhez képest magas. Egyébként van egy tök érdekes dolog, ami kicsit ide tartozik, és ez kicsit ezzel ellentétes. Én voltam azon a helyen, ahol a Barátok között forgatják, meg felveszik. És én ott így láttam a díszleteket, láttam a Rózsa kávéházat, meg mindent, meglepő módon egy kibaszott gyárépületben van az egész. Persze. De hogy a Rózsa kávéház, meg az udvar, meg minden. Persze. Beszarás, de ott van. Persze. Kurvára nem az udvaron van a az külső, udvar. Külső felvétel van a egyedül a Kóskároly téren. Hát lehet, hogy az effektív külső az igen, de ugye a Barátok közben az úgy néz ki, hogy van egy ilyen belső udvar. Ja, hát az a kép, amit ott látsz az épületről, igen, kívülről. Igen. De az nem létezik, az a belső udvar az ott nem létezik, olyan nincsen. Hát nem tudom, hogy régen létezett, de hogy nincsen, most az nincs, az nem, kurva élet. Nincsen, az csak stúdió, az nem létezik. Igen, és ez most konkrétan beltéren van. Persze. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy én voltam ott bent effektíve a Rózsa kávéházban, és ott elmondta az a csaj, aki ott megmutogatta ezeket a dolgokat, hogy ez valahogy úgy nézett ki, amikor megcsinálták, hogy így telepakolták az egészet, ilyen nagyon durván, ilyen elég sűrűre, és utána mondták, hogy hú, lehet, hogy sok lesz, lehet, hogy majd egy kicsit levegősebbé kell tenni az egészet, hogy ne nézzen ki szarul, és akkor megnézték a kamerával, és akkor a kamerával így belenéztek, és akkor hú, bazd meg, még ide kell cucc. És telerakták olyan nagyon durván, hogy gyakorlatilag alig tudsz átmenni a székek között. És ez az, ami normálisan néz ki. És egyébként, amikor nézed filmen, ott úgy látod, mintha tök normálisan lenne elrendezve minden. De igazából borzasztó sűrűn van minden, ami úgy tűnik, hogy kicsit fordítva van ahhoz képest, hogy itt pont sűrűre csinálják, és attól ilyen levegősebbnek látszik. Azért csinálják sűrűre, mert gyér díszletezés van, itt össze kell mindent rakni, meg gondolom, na mindegy, tehát két dolog más, ez a két látványvilág is más, mi most egy szappanoperáról beszélünk, igen, ami tévé. Ami tévé, tehát tök más a kettő dolog, véletlenül se kevernél össze itt egyetlen jelentet se egy filmmel. Ebben biztos vagyok, igen. No, de amit akartam mondani, hogy nem átlag Józsikból lesznek a filmszínészek, hanem olyan emberekből, akik valamiért marha karakteresek, érted? Ezt akartam mondani. Tehát nem a legnyomibb szereple is egy olyan embert tettek be régen a filmekben, aki abban a nyomiságban karakteres, érted? Sigourney Weaver kurvára nem szép nő. Az minden, csak nem szép. De rohadt karakteres. Most ebbe a filmbe, a Covenantbe, a Sigourney Weaver úgynevezett utódja, ez egy hókafejű nyomoréknő, akit így az életben is, hétköznapi emberként is egy nyominak néznék, és nem értem, hogy hogy a picsába lett ő főhős. Mondjuk úgy is viselkedik, mint egy hülye végig, tehát ezzel nincsen gond. Ami ugye azért rohadt paradox, mert amit mondtam, egy ilyen küldetésre az elitet fogod elküldeni, nagyon jól felkészült embereket, elit embereket, lehetőleg katonákat, akik tudják, hogy vészhelyzetben mit csináljanak, mert 2000 embert kell megvédeniük. De ezek szerencsétlen hülyék, akik össze-vissza rinyálnak mindenen, és a forgatókönyv úgy van megírva, és ez a legnagyobb sarokpont az egészben, hogy minden lépésük, mintha direkt öngyilkosok akarnának lenni. Minden lépésük idiótaság. Ez a tipikus, érted? El tudod azt képzelni, hogy a filmben, amikor menekülnek valami halálos szörny elől, és találnak valami menedéket, ugye el tudod képzelni, hogy mindig lesz egy hülye, aki félre vonul valamiért. És persze meghal. Hát ebben is megvan. Igen. Na most ilyenkor jön be az, hogy miért nem tudnak egy normális sztorit írni. Ami... Ja, szerintem a legegyszerűbb dolog... És a filmai faszkalap, így hívják eszembe jutott, szerintem az erő, az nagyon jó karakterek, azok annyira kurva... Tehát nem csak sztorit nem írtak jót, mert a sztori az még helyjel közel elment volna. A sztori még helyjel közel elment volna, azt mondom. Tehát az a vicc, hogy ebbe valahogy ebbe a filmbe, hogy nézed, ilyen nagyon vékony a határvonal, amit át kellett volna lépni, vagy amit nem kellett volna átlépni, hogy ez jó legyen. Ez nagyon könnyen lehetett volna jó film, ha nem balfasz idiótákat raknak bele, hanem mondjuk egy olyan csapat van a filmben szereplőként, mint mondjuk a második részben. De ezek csontidióták. Tényleg minden lépésük baromság. De ez az írónak a hibája, nem persze. A színészeké, meg a karakterek. Igen, igen, ez... igen, de a színészek is szarok. Tehát a színészek olyan emberek, és egyre több filmben látok olyan embereket, aki egyszerűen a külsejével nem felel meg arra, hogy ő színész legyen. Mert egy átlag nyomi, és ez az, amit mondtam, hogy a színészet gesztusrendszere, ez egy eltúlzott dolog. És itt pedig a karakterizáció eltúlzott a hétköznapi emberhez képest. Tehát a színészeknek olyan embereknek kell lenni, és olyan karaktereknek kell rendelkezni, olyan fizimiskával kell rendelkezni, mint egy kibaszott színésznek, érted? Nem mint egy átlag nyominak. Egyre több átlag nyomi van a filmekben, akit nézel, hogy ez a szerencsétlen, ez hogy kaphatott bármi szerepet? De mondjuk Jennifer Lawrence a világ egyik legnagyobb nője, érted? Tehát ott tartunk. De nem a világ egyik legjobb nője, nekem egyébként tetszik, de azt meg nem a világ egyik legjobb nője. De ezt mondja a sajtó. De nem az. Hát az egy hombárfejű, szerencsétlen átlag picsa, bazd meg, kimész itt Pesten, 580 jobbat találsz az első 30 percben. Hát, ja. Tehát ja. Nem egy nagy, de látod, egy ilyen semmilyen jelektéktelen, ilyen nulla. És ilyen emberekkel rakják tele a filmeket újabban. Komolyan mondom, egyszerűen az az érzésem van, hogy fehér ember ne legyen már hős típus, ne legyen már erős a filmekben, ne legyen már olyan karakter. Tehát nem csak, hogy jó nőket nem nagyon használnak, se a moziba, se a sorozatokban. Nem az, hogy most mindenkinek normálisnak kell lennie, érted? Vagy jó, szépnek, nem arról van szó. Nem. Hanem karakteresnek. A színészek sokszor egyébként nem szépek. Most, persze, csak a karakteres. Kint eszembe van ez a William Defoe nevű ember. Igen. Ő tudod ki? De hogy ne tudnám. Kurvára nem jó képű. William Defoe egyébként, nem William. Tök jó. Holland. Igen. Ez van, hülye vagyok, nem baj, tehát, hogy ő nem jóképű, ő nem szép, ő nem semmilyen, de egy olyan feje van, hogy azt megjegyzed. Így van. Olyan és feje van, hogy az úgy... 1800 másik ember tudok mondani, aki ilyen, de a Dallas szerepét, az Enyémbe a Dallas szerepét játszó csók, akinek nem azt hiszem, hogy Jokiról fogsz beszélni. Nem, a Dallas szerepét játszó üge, az is úgy nézett ki, mint egy ilyen 70-es évekbeli kamionos a kis szakálával, de volt egy karaktere, érted, hogy ez stimmelt rá. Most meg Jó, itt is van egy ilyen hájfejű, göndörszakállas, pufókfejű, nyomorult fasz, aki végül megmenti őket, úgy ahogy. De az is bazd meg, hogy azt a, az a baj, hogy ez meg már az a fajta csövesség, tudod, amitől én mostanában rosszul vagyok, hogy a másik, hogy nagyon gyér volt a smink, és terével láttad a bőrhibás pofájukat a vásznon, és ez sem volt így régen, és a robot, az android is rohadt hülyén nézett ki. Ki kellett volna sminkelni, hogy úgy nézett ki, mint egy android, de nem úgy nézett ki, mint egy android. Úgy nézett ki, mint egy ilyen bőrhibás ember, és nem tudom, mi franc bajuk van ezeknek ezzel. Ja, hát legalább az androidnak nem kellett volna bőrhiba, mert tényleg minek. Hát nem úgy nézett ki, mint egy android tényleg, tehát egyáltalán nem látszott annak. Ha. Próbált ő a... Hogy hívják ezt a színészt, akit most mindenki nagyon sztárol? Michael? Fassbender, igen. De Michael. Igen, Michael Fassbender, ja. Őt próbálják most nagyon sztárolni. És én egyébként kedvelem. Azt képzel el, hogy ezt valami, lehet, hogy ennek a Fassiancsinak az interjújában hallottam, hogy ő egy, valójában én azt hiszem, egy balettáncostól vette a modellt. Műugróról. Ja nem, műugróról, tényleg, egy műugróról. De igen, ebben a videóban láttad. Műugróról vette a modellt, hogy mozog, de például az első, a filmnek az elején van egy ilyen visszatekintés még a Mr. Wayland-del, ahogy ő beszélget, és már ott is látszik, hogy már megkattanás lesz ebből a dologból, mert ő nem akarja ezt az android alárendelt szerepet magának, de ott például a mozgás szerintem határozottan szar. Tehát ott nagyon mesterkélt az a robot mozgás, amit ő próbálott csinálni. Hát lehet, hogy abban még nem állt össze neki egészen a dolog. Nem, szerintem vagy... ez így sikerült. De hát az például ilyen. Az eleje ennek, az úgy kezdődik, hogy Mr. Wayland és hogy hívták, ez David beszélgetnek. Ez egy kurva feleséges jelenet volt, mint ahogy az is, amikor a David a másik androidot furuljázni tanítja. Igen, itt ezt a mondatot, ezt konkrétan láttam a... Nem annyira feltűnő, a szirmai egy kicsit a kis homoerotikus vágyait kivetítette, igen. Igen, nyilván... Hát a szinkronnal lehet, hogy nem olyan feltűnő, hát, de okay, az eredetiben ez ilyen de kínos. De azt mi meg nem tudjuk, hogy hogy gondolkoznak, tudod, tehát tudunk angolul beszélni, de nem tudjuk, hogy csapódik le az a szöveg náluk, nem is lecsapódik. Én értettem. Én is értettem, csak az a baj, hogy nem biztos, hogy így gondolkoznak. Tehát az a baj például a BBTV-t azért nem tudjuk megcsinálni Horvátországban, mert a horvát emberek máshogy gondolkodnak, más a humorérzékük, minden más. És azért nem tudhatod, hogy ez a szöveg ez most így csapódott le egy ekte angolnál, vagy amerikainál, vagy nem. Ugye nálam az take it easy poén, náluk nem az. Pedig rohadt vicces. Na mindegy, nem tudom, hogy ez így jött ki, vagy a szírmainak volt az ajzé. Megnézem majd angolul, aztán ennyi. És akkor szalán segít valamit. De szinkronos verzióban minden esetre nem volt. A buzivonal elmaradt, azt szögezzük le. A betervezett és beharangozott buzi vonal, hogy ott majd lesz egy párocska, akik izé, és akkor volt egy ilyen külön leforgatott film, amikor szkandereznek, meg ott a cseverészik a legénység, ez nem volt bent a filmben, ezt külön forgatták le, ezt még először nem tudtuk, hogy ezek a dolgok külön vannak leforgatva. Na mindegy, nem volt azonban a filmben, szerintem ezt nem merték meglépni. Még egy dolog engem nagyon érdekel, ugye láttuk ezeket a trélereket, az egyik az volt, amikor ott buzultak, meg szkanderoztak, meg mit igen. Tudom én. Volt az a rész, amikor a Dr. Show-t szerelgeti az androidot, az ugye nyilván kimaradt. Igen. Illetve volt egy olyan rész, amikor ott egy űrhajó megérkezik a tervezőknek a bolygójára. Az benne van. Az benne van? De az meg, az csak úgy van benne, hogy elmeséli a David, hogy ez történt. És az egy ilyen visszaemlékezés, divatos szóval flashbackként jelenik meg. Várjál, ez az android, ez az az android? Ez a kettő... Aki volt a Prometheusban? Oké, okay, akkor ezt tisztázzuk, kettő androidon. Tehát a kettő ugyanolyan androidon, ez dupla szerep volt Fassbendernek. Világos. Tehát a Covenant űrhajónak a legénysége alszik, és egy android van, aki úgy néz ki, mint a David, ugyanaz a modell, csak egy újabb, és már állítólag tovább van fejlesztve, és már racionálisabban gondolkodik, és nincsenek érzelmi szaré, mint a Davidnek. Ez köztük egy ilyen konfliktust is okoz, hogy most akkor melyik a jobb. És nem tűz eszembe, hogy hívják. Tök mindegy. És van a David, és ugye a slusszpoén az, hogy a jelet a David küldte. A tervezők bolygójára. Az a bolygó, az a tervezők bolygója? Az a tervezők bolygója. És oda mennek. És oda mennek le. Oda mennek le. Na de várjál, de akkor volt annak értelme, hogy a tervezők, vagy mégis egy másik bolygóra mentek. Nem volt. Hát akkor ez, hát de valami volt. De nem ez volt az úti céljuk. Csak fogtak egy jelet, és ezért elmentek arra a bolygóra, de fogalmuk se volt az előzményekről. Tehát ez is hogyan? fogalmuk sem volt semmiről. Fogalmuk sem volt, hogy a... Mondjuk azt tudták, hogy a Prométheus űrhajó eltűnt, talán azt tudták, nem tudom. De nem tudtak semmit. És lementek oda, és ott gyakorlatilag találkoznak a Daviddel. És akkor David elmeséli, hogy mi történt. Aha. Jó, de hogyha a tervezők bolygója lett volna az, amit figyeltek 10 évig, akkor kiderült volna, hogy ott laknak tervezők. Persze, van valami. Persze, de hát nem ez, jó, de akkor ennyiből volt annak valami funkciója, hogy nem az eredetileg kitalált bolygóra mentek, hanem egy másikra. Akkor is, hogy a bután csinálták, de... lehetett volna ízlésesebben, hogy pont mellette kötnek, és akkor le kell azért, szállni a szerelmes. Azért nem volt ennek értelme ilyen szempontból, mert itt se volt már élet. Tehát ezen a bolygón már nem volt élet. Tehát ha azt figyelték volna, hogy ott vannak-e, le van-e népesedve a bolygó, akkor hiába, mert itt már nem volt élet. Ja, de megtalálták volna a városokat, tehát ott láttunk egy várost abban a trélerben. Igen. Hát, látják távcsővel, vagy valamivel. Hát távcsővel biztos nem, mert azért ennyire hát, nem fasz a helyzet, de mondjuk szondák bármi. Készítés, szonda, ja, ilyenek. Mindegy, érted, tehát hogy látják. Jó. És hát ugye kiderül, és akkor itt most le is lövöm a point, hogy és itt van a nagyon nagy csavarja ennek a csodálatos remek műnek, hogy David írtotta ki a teremtőket. Tehát a teremtők azok néztek, mint a balba fasz az égbe, hogy jön egy űrhajó, nem volt egy faszfej CB-vel a kezdet, Bréko, űrhajó egy, ki vagy, te vagy az Józsi? David mondta volna, hogy nem én vagyok az. Jöttem titeket megölni. Ha jó van Józsi, akkor nyomjad le az izé, vegyi fegyvert, dobjad, aztán itt várunk, nézünk a fasz főfelé, aztán dobjad le, mert itt meg akarunk halni. És akkor David mondja, hogy jó van, dobom. Tehát gyakorlatilag David beszállt azzal az űrhajóval, és kutya nem kérdezte meg, hogy te ki a fasz vagy, Józsi, semmi, és fogta, és rájuk dobálta ezeket a biológiai fegyvereket, amik ezek a teremtők fejlesztettek ki, és egy másik bolygón kísérleteztek vele. Ez mondjuk nem derült ki a Prometheusból, csak ez már ilyen elmélet szinten össze van rakva, vagy valahogy ez volt nagyjából, de nem tudjuk, hogy exakt módon ez volt-e. De várjál, de hát ezt tudjuk, hogy ez volt, nem? Én azt hiszem, hogy az alieneket a teremtők fejlesztették ki azért, hogy kiírtsák az embereket. Senki nem mondta ezt ki konkrétan, hogy ez így van. Ezt az elméletet kitalálták a filmben, de hogy ez most tényleg így van, vagy nem, azt nem tudtuk meg soha. Azért abba gondoljunk bele. Tehát nem az volt, hogy ott a teremtőkkel találkoztak, és azt mondták, hogy tervezőkkel. Figyelj ide, Józsi, hát mi voltunk, most kifejlesztettünk egy izé, hogy életet most ott a földön, csak hülyék lettenek, bazd meg, aztán küldtünk ilyen spórákat, hogy izé, csináltuk ezt a tartályt, hogy dögöljetek meg mind. Eleve ugye hova indult az a lény, most a földre akart menni, vagy nem, vagy mi, az, mint a földre ment volna. De mindegy, ezeket mind nem tudjuk, és az a lényeg, hogy fogta, beszállt egy űrhajóba, emberek ott álltak, és néztek fölfelé, hogy ott az űrhajó, öt volt az egész világ lent. Gyakorlatilag ott volt nem tudom, hogy ember, ez fogta, ledobta azokat a tartályokat, amiből normális esetben egyébként, ha megfertőzött, akkor egy alien lesz a hasadba, egy lény, valami, mindegyik lény más, tehát azt is belemagyarázták, de valami lény lesz a hasadba, és azt kijön és meghalsz, és az meg elfut, aztán utána visszajön, amikor nagyobb lesz fél orrom, és kinyírja a többieket, de most az nem az történt, hanem ezek így meghaltak. Nem tudom. Meghaltak, megkövesedtek, ott volt egy rohadli hullalent. És akkor ezt ledobta ezeket a tartályokat a David, és akkor kész, ő kiírtotta a fajt. És akkor onnantól kezdve az volt, hogy ő ott hücsörgött magába, és kísérletezett. És ott volt egy rahedli hulla megkövesedve ott lent, és ő meg kísérletezett, és az a lényeg, hogy addig kísérletezett, amíg ő kifejlesztette ezeket a lényeket, amiket most látunk. Tehát gyakorlatilag az lett, hogy a hülye robot fejlesztette ki magát az alient, akivel a 8. utas halálomon mi találkozunk. Nem alakulhatott ki egy ilyen lény spontán az univerzumban, hanem ezt úgy kell csinálni, hogy valaki így lehetőleg rokonok legyenek, mint a brazil szappan operában. Valahogy így kell megoldani. Esetleg még kiderülhetne, hogy a robot az a Ripley-nek a nagybátyja volt. Vagy valami ilyen. Vagy a macskának. Vagy valami ilyen ki kell, hogy derüljön, hogy ezek ezek rokonok a Ripley-vel. Valami ilyen kell bele, mert különben nincs meg ez a fasz a szappan opera feeling. Ez a hülye robot fejlesztette ki az egészet. Az, hogy most hogyan, meg hogy lettek arctámadók ebből tojást, kitojta a tojásokat, mert az is van már benne, azt nem tudom. De az a lényeg, hogyha egy másik lénybe megy, akkor más lesz, mert valahogy összekeveredik a genetikai állomány, valami ilyen valóság. Már nem egy koncepció, ez régóta van az Alien. Mondjuk az nagyon buta volt, a negyedik részben volt én is nagyon-nagyon buta volt, de az a baj, hogy ez ki is üti. Ezt nem, a harmadikban is volt, mert ott egy kutyából jött ki az Alien, és az ilyen négylábú Alien volt. Jó, erre már nem emlékszem, mert az egy az kurva szar film egyébként. Nem, meg régi. Nem számít. Nem az, hogy régi, hanem voltak szar. Ilyenek. Meg mit tudom én, volt ilyen Aliens versus Predatorban, hát a Predatorból másmilyen Alien. Arról felesleges beszélni. Tehát ezekről az Alien versus Predator dolgokról felesleges beszélni. Ezt a Bodo Imi módszerével tekintsük nem létezőnek. Igaz, hogy ő mások csinálja, de ez már tényleg. És érted, most látom az arc kifejezésedet, amikor most ezt kimondtam, hogy a robot, hülye robot fejlesztette ki az Alient. Mi a faszért kellett ezt így csinálni? Egyetlen egy dolog tetszik a filmben. Azon kívül, hogy mondom, a mechanikus szerkezetek azok tök jó meg volt, hogy csinálva minden. Tehát az fasza volt. Még azt mondom, hogy hát ott egy ilyen valami teherszállító platformon vígnak a végén, még abba is lett volna valami fantázia, de ott is ilyen, hogy volt egy ilyen nagy markoló izé, és kinyitja a csaj, vagy a csávóval kinyitja, tehát úgy képzelem, hogy megmenti őket az ember, de nincsen már siklójuk, ez egy ilyen teherszállító, egy ilyen platós valamivel megy, aminek van egy kis fülkéje, ahova beférnek többen, és egy ilyen nagy plató, és van ott egy daru, ez egy szállító eszköz, de nem a robot megy ki megküzdeni a lénnyel, a csaj megy ki. Kurva logikus. De miért? Hát ez az. Tehát miért nem szólnak a robotnak, hogy te segíts már, intézd el. És az a lényeg, hogy nem is tudom, miért kell a csajnak kimenni. De az a lényeg, hogy kitalálják, hogy kinyitják a markolót, hát ha beleúlik a lény, és akkor beleúlik, és összenyomják. Mert az fogyatékos szegény tudom. De van ez a kinyitjuk a hajó zsilipjét is, hogy kiessen a lény belőle, mert ugye ebben már több is van. Jó, akkor... de ugye amikor a vákum kiszívja, akkor a vákum kiszívja, tehát ott nincsen kérdés. Igen, de miért nem szívja ki az embereket? Mert azok megkapaszkodnak. Ezek nem kapaszkodnak, ezek ott állnak. Tehát ez se értem, hogy hogyan. Mert még az se, hogy mágneses csizma van. Lehet, hogy mágneses csizma volt, nem tudom. Tehát... Na jó, de egyébként, hogyha itt elkezdett beereszteni a semmit, és elkezd kimenni a levegő, akkor azért úgy meghalsz. Tehát, hogy hiába igen. Mágneses csizma, tehát, hogy a fejedben így a nyomás az így... Nem, mert kicsit, ha a szkafanderbe vagy, de akkor is stimmel. Tehát legalább látnál valamit, hogy mint a szívnál őket is, és visszatartaná a mágnes, de nem. Tehát mondom, buta volt ez is kegyetlenül. De ami tetszik a filmben, az Dr. Shaw. Aki nincs. Aki nincs, meg van halva. Ja, hogy ezt tetszik, hogy meghalt? Igen, ez az egy tetszik, ez egy eredeti ötlet, és nem egy kellemes ötlet egyáltalán. Hát most az Alienben nem kellemes ötlet. De ez, hogy most itt idealizálgatjuk, hogy Dr. Shaw rendes volt, mert összerakta a robotot, ez egyébként nincs bent a filmben. Ezt nem tudjuk, hogy ő összerakta a robotot. Ezt azt a részt egy-egybe kihagyták. Majd a rendezői változatban. Nem, ezt külön lehet forgatva, és ezt én azt hittem, hogy valami hologram szinten majd fogjuk látni, de nem. Ez csak elmeséli. De még benne lehet. Tehát csak elmeséli a hülye robot, de Dr. Shaw-t, az szépen ő összerakta az izé Davidet, az szépen őt lehibernálta, és szépen belengedett egy embriót, és Dr. Shaw-t azt úgy találják meg, hogy szét van robbanva a mellkasa. Tehát gyakorlatilag kurvára rábaszott. Miért ölte meg az android? Megkísérletezett vele is. Kellett neki egy test, amiben tud keltetni. Tehát ő tudatkozott magába, kísérletezett, hogy kitaláljon a lényeket. Ez kurva nagy geszi ez az android, nem? Igen, de na most ez a kérdés, hogy mi a faszért csinálna ilyet egy android? Persze, hát ő ugye bekottant... Meg tudjuk egyébként, hogy mi volt a motiváció? Nem. Nem. Nem, mert teremtő ja. akar lenni ő is, mert nem, ő úgy gondolja, hogy ő tökéletesen, mint az ember, és ezért ő teremtő akar lenni, és ő meg akarja teremteni ezeket a lényeket. De minek? Egyébként el akarja pusztítani az emberiséget, az egyértelmű. Hát ezt akarja csinálni David, hogy elpusztítja az emberiséget. De minek? Mert szarok, meg mert csicskáztatják biztos. Itt a dolog lényege az, hogy ez megint, tehát itt egy ilyen nagyon nagy lólág kilóg, hogy ez most hogy mégis miért, vagy tehát miért kell pont ezzel balfaszkodni, hogy a robot a keveri helyzet, a kártyát? Hogy én itt kezdem érteni, hogy te miért mondod, hogy ez a film lehetett volna akár jó is, mert itt vannak érdekes koncepciók, amik így tetszenek, de hogyha nem tudtak vele mit kezdeni, akkor tulajdonképpen szart se ér az egész. A legkritikusabb dolog az a szereplők karakterei és a viselkedésük az a legkritikusabb. A normális karakterek normális, racionális, viszonylag racionális viselkedéssel, tehát nem lenne mindenki überbalfasz hülye a filmben, akkor ez egy ezerszer jobb film lenne. A hibái ellenére is. Hát igen, csak megint ott tartunk, hogy megint nem volt megírva. És egyszer, tényleg nem bírom megérteni, miért nem tudnak megírni egy történetet. Hollywoodban miért nem tudnak történetet írni? Senki. Az a helyzet, hogy ugye az ebbe a szopás, hogy bukta ez is. Bukta ez is, és lehet, hogy nem lesz harmadik rész ebből, bár mondom már azt pedzegetik, hogy az meg előzményfilm lesz, meg minden. Hát de menjek már a faszomban az előzményekkel. Itt az egésznek, most nem tudom, lelüljem a végét. Hát lőjed. Mert az a lényeg, hogy ugye van a két androidunk, a David, meg a nem tudom ki. David, meg a Józsi. Ma. És a Józsi android a jó android, de ő nincs megkottanva, meg neki még már fejlettebb viselkedés szabályzása van, mert nagyon eredeti ötlet egyébként. Az a modell, ami a David volt, azzal sok volt a probléma, ezt emlékszem a 8. utasa halálban, levő androidra, az S-re, amire hivatkozott a bolygó neve halálban levő Burke, hogy nem is a Burke hivatkozott rá, hanem az abban levő jó android, akit hogy hívtak? Lance nem Harris-en tudom, játszottak. Szerintem minden. Bishop. És a Bishop azt mondta, hogy jaj, az a modell, az S, aki volt, hú, azokkal nagyon sok probléma volt, hogyha mi már fejlettebb típusok vagyunk. Na, ugyanezt hallod itt is, hogy a régi Michael Fassbender az android az nagyon problémás típus volt, de mi már fejlettebbek vagyunk. Tehát a két android nem csipi egymást annyira. Hozzáteszem, van egy jelenet, ahol úgy megvédi egy alientől a Józsi, a csajt, a főszereplő csajt, és azért az leharapja a kezét, és egy keze van csak. És onnan tudod, hogy a két android közül melyik. Hát először is ugye, először is a gyogyós androidnak hosszú a haja, ez is nagyon buta, aztán levágja, és akkor onnantól kezdve ugyanúgy néznek ki. De az a baj, hogy hosszú a haja, és öreg az arca. Tehát mondom, nagyon hülyeség az egész. Persze meg lehet mindent magyarázni, hogy öregszik a izé, meg mindent meg lehet magyarázni. De ne öregedjen. De az a baj, hogy ez, megint erre azt tudom mondani, hogy karakterizáció. Ne öregedjen. Jobban néz ki az, hogyha az android androidnak néz ki. És nem kell utólag megmagyarázni, ami nincs megmagyarázni a filmben, és belemagyarázni. Nem kell. Tehát ez megint itt vagyunk. És a lényeg az, hogy a Józsi rájön, hogy a David a geci, és rájön, hogy jól ölte meg Dr. Shaw-t, és rájön, hogy ő szabadította el a lényeket, minden. Ezért David megöli. Egy titkos karate ütéssel megöli. Aztán van egy jelenet, amikor kiderül, hogy mégiscsak él a David. Ja, mert a David ki akarja a főszereplő csajt is nyírni, illetve közli vele, hogy belőle is keltető lesz. És aztán megjelenik mégis a Józsi, mert kiderül, hogy ő újraindította magát és él. És akkor ők megküzdenek egymással. De nem látod a küzdelemnek a kivenetelét. És akkor azt a filmnek a, ugye van a vége felé, amikor már egy menekülnek ezen a platformon, és akkor jön a Józsi, android a levágott kezével, ugye, leharapott a lény. És ugye nem a Józsit küldik ki megküzdeni, azt sejtjük, hogy miért, de az a lényeg, hogy még fönt az űrhajón, amikor följutnak, ezzel a szállító platforma, akkor oda még fölkerül a lény persze, és akkor ott még van egy ilyen zsilibből kidobós fasság, amit ugye már láttunk háromszor, de nem baj, még van ott egy ilyen jelenet, mert ugye fölkerülnek, már hogy beszélgetnek, hogy jaj, de jó, megyünk haza, fasza, adj egy puszit, ígyunk egy kávét, és akkor megszól anya, idegen organizmus van az űrhajón. És akkor ugye Józsi segít nekik lokalizálni a idegen organizmus, csak a csaj meg nagyon okos, tudja melyik ajtó hol, mi, és hogy lehet kibaszni az űrbe ezt valahogy trükkösen, és akkor ott balfaszkodnak egy csomót, ott van ez a jelenet, amikor őket nem szippantja ki a levegő, de minden mást igen, a beleértve az ilyen nagy szállítójárműveket, meg minden ilyen hülyeség. Na jó, kinyírták a lényt, minden oké. Okay. És akkor ugye ketten maradtak életben, a csöves szakállas hájfejű csávó, aki nekem nem szimpi, és akkor a főszereplő nyomi csaj, és akkor az van, hogy jó van, akkor menjünk aludni, és menjünk tovább arra a bolygóra, 7 év történet, és amikor már benn van a csaj a kriokamrába, akkor mond valamit, amit ők beszéltek a Józsival, várjál, de mi is az, hogy majd együtt focizunk ott a fűbe, és mondtam valamit. És akkor mondja a csaja izének, hogy ne felejtsd el majd, hogy még mielőtt elalszik utolsó másodperc, mondja, hogy majd megyünk együtt focizni a fűbe, és ilyen furcsa néz rá az android, látszik, hogy nem érti a Józsi, hogy mi van, és akkor esik le a csajnak, hogy ez nem a Józsi, hanem a David. mert a David győzött, kinyírta a másikat, levágta a kezét, hogy azt higgyék, hogy ugyanaz, és ő ment fel az űrhajóra. És ezzel van a filmnek a vége, hogy tudjuk, és akkor annyi van még, hogy berak egy ilyen alien embriót oda a ember embriók közé. Ami itt a, vagy kettőt így a gyomrából szedik innen, lenyelte őket, ha van neki gyomra, nem tudom. És akkor berak egy közé, és akkor vége a filmnek. Hát ez egy, hogy mondjam, ez egy olyan hollywoodi lezárás. Amiből nekem az asszony össze is rakta, hogy na, ebből lesz majd az LV 726, ahol... Szerintem 426. Vagy 4, tök mindegy, 426. De várjál, nem is lett bele LV 426, mert az LV 426-on ott csak egy lezuhant idegen űrhajót találtak. Benne tojásokkal. Sőt, most jön. Az LV 426, az nem ugyanaz a bolygó volt egyébként, ami a Prometheusban volt? Na ez egy jó kérdés, szerintem nem. Mert az is valami elvé volt egyébként. Csak nem tudom, azt majd meg kell nézni. Mindegy. Következő adásig ezt az izgalmas kérdést nyitva adjuk. Hát egyébként meg körülbelül másfél perc lehet kigúzizni. De egyébként, hát lemerült a laptopom szerencsére. Jaj, meg befogok. De lehet, hogy te vagy. Mi? Nem, hogy befogsz, nem. Nem. Mindig te vagy. Kiválom. Senki nem viszi el neked. Rendesen a gyereknek megtanítottam ezt, hogy mindig másra kell fogni. Hát én is úgy szoktam, de hogy... Ja. Az a baj, hogy olyanokat is másra fog, hogy komolyan el kell néha velük beszélgetni, mert nem vicces. Mert miket csinált? Hát mint kijönti a vizet, vagy valamit balfaszkodik, és akkor nem én voltam. Tehát azért ez egy kicsit túlzás. Ja, na a vicces az, amikor én látok ilyet felnőtt embernél. Mit? Hát hogy így kitalálja, hogy nem direkt volt, véletlen volt, nem én voltam, én nem csináltam. Nem én voltam, én azt simán mondom, hogyha olyan van, hogy egyértelmű, hogy én voltam, akkor is mondom. De ja, hát főleg akkor de mondom, de akkor láttam, valami gyerek mondta ezeket mindig, ja. Az vicces volt valami, nem reszkessetek betörők, de valami ilyen rossz gyerekről szóló filmben. Igen, csak ez akkor nagyon röhelyes, amikor van valaki, aki 20 éves, csinál valamit, ami rohadt gáz, és aztán utána hogy azt mondja, hogy nem direkt volt, nem én voltam, nem is csináltam. Ja, hogy rendesen behozunk, hát nem az más. Na, tehát ott vagyunk a kiváló Alien Covenant-tel, hogy megint van egy ilyen nagy, nem is tudom, hogy van-e erre egy szakkifejezés, olyan is, mint a spoiler. Nagy. Van egy, nagy. Nem, van egy ilyen szakkifejezés erre, hogy mint hogy ez egy nagy spoiler, nem spoiler, hanem ez egy nagy ilyen egy ilyen cliffhanger? Cliffhanger, ez az. Igen. Nagy cliffhangerünk van, ami ugye, ezt le kéne fordítani egyszer magyarra, hogy mit jelent. De hát a cliffhanger az, ami ilyen függőben levő történetet igen, jelent igazából. Igen. Tehát van egy nagy ilyen, vagy majdnem, hogy azt mondtam, hogy van egy ilyen nagy teaser a végén, hogy most hoppá, bazd meg, mi lesz a következő részben? Most ezen fogsz izgulni. Előzmény lesz a következő részben. Ezen fogsz izgulni most egy vagy két évig, hogy mire jön a következő rész, és erre hallom ám, hogy előzmény lesz. De lehet, hogy ez hülyeség, nem tudom. Sőt, ott is lehet, hogy semmi nem lesz, mert bukta a film. Tehát az a baj, hogy Hollywood az pénz alapján dönt. És őket nem érdekli az, hogy jaj, félbajtuk ezt a sztorit, mi lesz a szegény nézőkkel, őket az érdekli, hogy x millió dollár. Egyébként hozzáteszem, a külföldi forgalmazás még megmentheti a filmet valamennyire, de itt nagy dolgok már nem lesznek. El kell vinni a sárgákhoz. Az jól szokott kijönni. Az a helyzet, hogy Magyarországon jól ment. Magyarországon, Amerikában szorul ment, Magyarországon jól ment, de van egy ilyen, nem is tudom ezt is, hogy mondják, amikor azt nézik, hogy mennyire esik vissza az érdeklődés a következő hétre. Igen. És ez itt túl sok, túl nagyot esett. A normális, azt most mondok valamit, ezek nem pontos számok, a normális arányszám az 40-50% között van, ez meg 70-80% között van. Ami azt jelenti, hogy akik megnézték a filmet, azok azt mondták, hogy bazd meg ezt a szart, ne nézd meg, ezért az emberek nem mennek el a moziba megnézni. Ja, hát így járt például a Superman, Batman is, meg ezek. Igen. De hát most erre mit lehet mondani? Tehát nem biztos, hogy lesz ennek a dolognak folytatása. Viszont van egy rohadt jó hírem. Na. John Wicknek lesz folytatása. Lesz John Wick 3. Lesz John Wick 3, de ezt én megmondtam neked akkor, mikor láttam. Gőzerővel dolgoznak a forgatókönyvön, és na, az engem erősen érdekel, hogy a John Wick 3-ból mi lesz azok után, hogy most a John Wick 2-nek olyan vége lett, ez is egy kicsit cliffhangeres, csak talán ez itt kerekebb a sztori. Mindenki egyébként oda van, hogy mekkora csavar van a Alien Covenant végén, hát akkor a csavar van, hogy kurvára tudtam, hogy ez lesz. Nem tudom honnan, de tudtam. Jó, hát azért egy idő után, amikor már elég sok filmet, sorozatot, történetet láttál, olvastál, hallottál, mit tudom én, akkor azért úgy tudod, hogy mit lehet még ebből csinálni, meg hogy ez hova tud menni, meg hogy hogyan szeretik befejezni a filmeket, és akkor összerakod. Nem olyan nagy ügy. Csak tudod, mi a bajom ezzel? Na. Az a bajom ezzel, hogy az eredeti Alien nem ilyen volt. Ezt nem tudtad kész. Jó, de lehet, hogy az is benne van, hogy akkor... Nem, le volt zárva a sztori, kész. Ripley egyedül maradt, és ment tovább az űrben, is kész. És nem volt olyan, hogy hú, most itt valami ott van, még a lény ott kaparászik. Nem volt ilyen fasság, mint a egyébként ez egy gagyi horrorfilmes klisé. És ezt kezdjük el átvenni teljesen. Néhány esetben, mint amikor van egy csáv, akit mindenki nagyon túlértékel, de én nem bírom, annyira Christopher Nolannek mondja egy filmjét, amikor gömbölyöttek, csavarodtak a házak. Az eredet. Na, az eredetnek a vége, az is ilyen. Nem tudod, hogy ez most álom vagy. Ja, igen, igen, igen. Azt mondom, hogy de az jó. Egy-két ilyen esetben, mint ez, elmegy. Ezt így le lehetett faszán zárni egyébként. Azt mondom, hogy oké. De az, hogy már minden filmben ez legyen, bazd meg, hogy a végén nem tudod, mi lesz, tehát és az Alien kerek volt, bolygó neve halál kerek volt. Ez az a dolog, amiről már beszéltünk, hogy itt nem feltétlenül csak egy filmre játszanak. Amikor na, itt a dolog lényege, hogyha van egy film, máshogy fogalmazok egy kicsit. Ha van egy film, és azt megnézed, és nem lesz folytatása, akkor azt mondod, hogy megnéztem egy filmet, kész. Nem az van, hogy kurva nyázok, hogy nem lesz folytatása, és nem fejezték be a történetet. Na, ez a különbség a kettő között. Hát, figyelj, ez nem egy olyan nagy dolog ennél az Alien-nél, én úgy érzem, mert gyakorlatilag tudod, hogy milyen irányba fog menni, és tudod, hogy az már egy másik sztori. De nem tudod. Hát a Prometheusnál is azt hittet, hát figyelj, hogy a kislányt azt ki fogja írni. A története lesz a dolog. Jó, de mindegy, itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy ez a csaj, ez a főszereplő csaj, ez meg fog halni, úgyhogy ő biztosan nem, tudjuk, nem jön vissza. Nem tudjuk. Hát kísérletezni fog rajta. És most kiderült, hogy előzményfilm lesz. Hogy keltett belőle megint az a paraszt. És mi van akkor, ha úgy fog folytatódni, hogy mennek az űrhajóval, és üzemzamar miatt a szakállas csávó fölébred, és észreveszi, hogy éppen adja be az embriót a hasába, és fejbe vágja egy, mit tudom én, néger óriás vibrátorral a robotot. Szerintem a robot nem borul fel, és meggyilkolja a dagadtat. De egyébként nem tudom, hogy ez hogy lesz. Nem ez a lényeg az, hogy nyilvánvalóan keltetőnek fogja őket használni. Megmondta. Hát ezt akarja sugallni a történet, persze. Na, hát ennyi. Hát tudod, hogy innentől hogyan tud tovább menni, ő valószínűleg el akar majd indulni vissza a földre, hogy kiirtsa az emberiséget, ugye azt mondta, hogy ez volt a célja. Úgyhogy lehet, hogy még nem az biztos, is lehet, hogy a telepes bolygóra megy, és ott csinálja. Hát nem miért is menne a telepes bolygóra, amikor ott nincsenek emberek, most akartak oda küldeni embert. Igen. Na, de na, lehet, hogy be akarja népesíteni ezzel a fajjal, jó. Csak az a baj, hogyha benépesíti ezzel a fajjal, akkor azt történik, hogy ez a faj kiírt mindenki mást. És ezért nem voltak azon a bolygón semmilyen élőlény, még egy rohadt madár se, mert ezek kiírtottak mindenkit. Ezek a lények. Érted? Jó. De akkor hogy maradtak életben? Hát, hogy csak most fogyott el a kaja, így mostanában. De erre hallottam azt az elméletet, hogy mert ezek nem esznek semmit, ezeknek nem kell lenni. Vagy van? Növényevők. Mi? A filmben látványosan eszik az egyik szereplőt. Tehát már innen kilőve, mert az egyik szereplőt eszi. Hát de, várjál, ezek azért ölik meg az embereket, mert megeszik őket. Ez szerintem soha nem volt kérdés. Vagy volt? Nem volt ez kidolgozva annyira egyébként, hogy most keltető, vagy izé, mert ugye az jó, hát keltetőnek is használják. Azon is lehet gondolkozni, ugye minél jobban akar szaporodni ez a fajnak, ez az elsődleges genetikai célja. De hát bazd meg, ennyi csak kell, tehát ez energetika, tehát fingból ezek sem működnek. De mondom, a filmben ez erre van is válasz, mert az egyik szereplőt az látványosan eszik. Hát ennyi. Nagyon aranyos, mert benúszik a feje a vízbe, és a testét megeszik. Hát lehet, hogy keverem egyébként, de van egy ilyen fej, vízben úszó fej is az. Ez nagyon undorító. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy szerintem ezek a lezárások időnként elmennek, aztán az lehet, hogy tényleg túl sok helyen használják, tehát igazából ez benne van. Láttad te a Elhagyott bolygó című filmet? Peter Weller játszik benne, aki a robot zsarú volt az eredeti. Nem hiszem, hogy láttam. De az Elhagyott bolygó az arról szól, hát most nem megyek bele, mert ugye ennyi időm nincsen, meg nem akartok két filmet végighallgatni. Egyébként ez egy gagyi film, de jó. Na ez a gagyi film, de jó, ez egyébként egy Philip K. Dick novella, ami szintén garanciát jelent arra, hogy jó. Egy bolygón van kettő nép, írtják egymást furvára, és az a nagy okosság, hogy kitalálnak a lehet, hogy ezek valami lények, vagy az emberek, nem tudom, emberek kitalálják egy fegyvert, amit úgy hívnak, hogy penge. És az a lényeg, hogy ez egy fajta mesterséges intelligencia, és a föld alatt tud menni, meg minden, mint egy vakon, és ilyen pengék vannak benne, meg ilyen motorok, meg ilyen körfűrészek, és gyakorlatilag arra van, hogy az embereket is kinyírná, csak azért nem írja ki az embereket, ez mindenkit kinyír, azért nem írja ki az embereket, mert van egy jeladójuk, amiből látja ez a fegyver, hogy mi van, de ezeket szabadon engedik gyakorlatilag. Tehát mint egy vegyi fegyvert, szabadon engedik, hogy menjél, írtsa ki mindenkit. Tehát nem ők vezérlik őket, ezek saját entitások. És az a lényeg, hogy gyakorlatilag ez kurvára továbbfejlődik, emberszerű lesz, mesterséges intelligencia, a faszom tudja, és ki akarja az embereket is írtani, és a filmnek a végén nagy nehezen elindulnak megmenekülni a bolygóról, a föld felé, és magukkal visznek egy plüssmacit, és kiderül, hogy az is egy ilyen, és benne van az űrhajóban, és akkor ott lesz vége az egésznek, hogy így megy a csávó, menne a föld felé, de csak föléled a plüssmacit, tehát így zárják le, tipikus történet. Hát figyelj, egyébként egy ilyen típusú filmnek egyáltalán nem stílus idegen az, hogy olyan vége legyen, ami nem vidám. Ennek nem. Ezt is azt mondom, hogy belefér. Volt a Cloverfield Lane című kamaradráma jellegű sorozat, vagy nem sorozat film, egyébként hát nem túl jó. A Cloverfield Lane-nek a vége az az, hogy az egész az arról szól, hogy a csajt elrabolják, főszereplő csajt, az is egy nyomi, elrabolják, és a csávó, aki elrabolja, ő azt állítja, hogy kint vegyi fertőzés van, nem szabad kimenni, ez egy atombunker, és ha kimész, meghalsz. Ki ne nyisd az ajtót, stb. De a csávó gyógyós, és kinyírogatja ott a többieket is, csaj meg elmenekül, és kiüt a felszínre, és ott legnagyobb megdöbbenésére az meg idegen lények jönnek, és vadásznak meg minden, és ő véletlenül túléli, és elindul az országúton, és akkor fog egy rádióadást, hogy nem tudom, hol várnak segítséget, harcolnak, stb. És ezzel lesz vége. Tehát pont a lényeggel. Végig szenvedtem az egész filmet. És akkor pont a vége egy olyan sztori, hogy fú, idegenek ellen megyünk harcolni, pont tök jó lenne. Na ez az a film, amit soha nem csinálnak meg. Nem tudom, mi bajuk van, hogy miért nem azt csinálják meg. Mert az már egy másik film. De miért nem csinálják meg azt a másik filmet? Hiszen ez mindenkinek kurvára tetszen egy ilyen film, amiben harcolunk az idegenek ellen. Lehet, hogy túl nagy költségvetés kéne, ilyesmi. Persze. Benne van. Igazából ahhoz is, hogy itt lejöjjenek a földre, valami rettenet nagy költségvetés kéne, szerintem. Vagy valami lakatlan szigetre kéne leesni. Nem feltétlenül kéne rettenet, ezért van a szuper cégéi kitalálva, hát nem olyan nagy ügy ez. Hát az se olcsó azért annyira. De mondom, ez tehetség meg akarat hiány van ez a dolog inkább. Ez a lényeg. Ha minden esetre... Sok szeretettel ajánlom az Alien Covenantet mindenkinek. De már hogy tényleg? Hát nézzetek meg otthon, töltsétek le és nyugodjatok meg. Ezért pénzt adni. Én nem vagyok a mozik ellen. Tehát én azt mondom, hogy mozik keressenek pénzt, menjünk el és nézzük meg. De egy ilyen szarért pénzt adni, azt azért nem mondanám. Szóval, hogy szar. Lényegében. Hát, és képzeld, hogy milyen rossz lesz ez meg otthon megnézve, letöltve. Milyen rossz lesz. Hát figyelj, legalább annyival jobban érzed magad, hogy nem adtál érte pénzt. Nem tudom, hogy erre mi a jó megoldás, de hozzáteszem, én tudtam, hogy szar lesz. Azért mentem el megnézni, hogy ez a szokásos ilyen filantróp tevékenységem, ezt te fogalmaztad meg nagyon jól a múltkor, egy filantróp hős vagyok, én biztos vagyok benne, az emberiség egyik megmentője vagyok, én ezt direkt tudtam, hogy szar lesz, azért néztem meg, hogy nektek elmeséljem. Aha. De egyébként kicsit máshogy volt szar, mint ahogy gondoltam, és mondom, szó szerint, tehát ezt érteni kell, hogy 2 perc utána fogtam meg a fejemet, hogy basz meg. Ezt nem hiszem el. Jó. És nem úgy szar, mint mondj egy szar filmet. Nem tudom, a Prometheus. Még ahhoz képest is máshogy szar, érdekes. Ahhoz képest is máshogy szar. Hát jó, de a Prometheus azt nagyon utáltad, ezt meg úgy tűnik, hogy annyira azért nem utáltad. Hogy mondjam, a Prometheusban az a gusztustalan, hogy egyrészt húzták az egészet rohadtul, megpróbáltak ezt a hülye erre történetet felfűzni, ami engem irritált eléggé. Másrészt, ugye összelopkodt a kliséket, megyünk ott a barlangba, megnézzük, ott találunk ilyen urnákat, ami ugyanolyan, mint a tojásom úgy, és annak is elkezd ott folyni, meg ugyanaz. Bemegyünk egy bolygóra, bemegyünk, megnézi a csapat, rábaszik valaki, megfertőződik, stb. És akkor már variálunk, hogy így is fertőzünk meg, úgy is. Na mennyit tudtak csak kitalálni, hogy akkor ilyen fertőzés is, meg olyan. Most ez még nem Alien, de már olyan, mint az Alien, mert ez már benne van a hasában, csak ez most már, tehát érted, egy ilyen összeollózott, szánalmas fasság, értelmetlen lett az egész. Ez meg ennél nem lóg ki a lóláb. Tehát ennél is, ha gondolkozol rajta, akkor rájössz, ez is ugyanaz. Fogtunk egy jelet, lementünk a bolygóra, kergetnek minket a lények, utána meg a hajón kerül, ugyanaz, de itt nem ordít ez ennyire. Tehát a Prometheus sehogy se lehetett volna jó film, ez lehetett volna jó film. Ha normális karaktereket írnak, nem idiótákat írnak a filmbe, ezt szerintem elmondtam már 6-szor, akkor ez a film sokkal jobb lenne. Ennyi. Legirritálóbbak azok a szereplők, kétségtelen. Na, még egy dolog érdekel engem, hogy szerinted egy történet, egy film története, az mitől lehet jó, és mitől lehet rossz, mint például most az Alien-nél rossz? Hát ez kurva könnyű kérdés volt. Igen. Amitől biztosan rossz, az az, hogy fogom, és az előző filmjébe belenyúkálok, és előző filmekbe belenyúkálok, és onnan veszem ki a sztorit, és összerakom ugyanazt. Az biztos, hogy rossz. Az biztos, oké. Okay. Nem szabadott volna ezekbe a filmekbe belerakni egyetlen egy kurva androidot se. Mert az Alienben az android keverte a szart, a társaság megbízásából, de érzed a misztikumot, hogy legalább ott volt valami? Sokkal jobb, hogyha kinyitjuk a fantáziánkat, és nem magyarázunk meg mindent. Itt meg már ott volt, hogy a Wayland, aki ugye haldoklott, kereste az örök életet, vagy nem tudom milyen szart akart, csak volt egy hülye androidja. Nem kellett volna android, egyáltalán. Tehát, hogy itt megint az android kever, azt nagyon nem kellett volna. Meg hát a szokásos dolgok. Tehát, itt megint azt tudom felhozni, volt egy Alien, meg volt egy Aliens. És brutálisan más a második rész. Volt egy Star Wars, volt egy Pirodalom visszavág, brutálisan más a másik rész. Ugyanazt kapod, de a folytatását kapod, nem újra csomagolva az előző fasságot. És nem tudom Ridley Scott-tal mi történt, hogy miért ment el az esze. Ridley Scott nagyon jó filmeket tudott letenni az asztalra. Ridley Scott csinálta egy Szárnyas fejvadászt, ami szerintem egy kurva szarfilm, amúgy ha belegondolok, ezzel lehet sokan fognak most vitatkozni, de szerintem az egy szarfilm, egy bontatott, rohadt, unalmas film. A Szárnyas fejvadász az a hangulata és Sidney Mead futurista tervei miatt, meg a látvány miatt klasszikus. De, hogy azt így leüljek és megnézzem, az necces. Tehát ha leülök, belepörgetek és megnézem, hogy milyen szép, egy némely jelenet, az oké, de hogy ezt megnézem, az annyira nem oké. De Ridley Scott azért le tudott tenni egy Alien-t, le tudott tenni egy, mit tett még, egy Gladiátort, azt már mondtam? Szerintem még nem, de mindegy, az is Gladiátor 2000-ben. Egyébként valamikor most, nem az, hogy megnéztem a Gladiátort, de belenéztem a Gladiátorba, és azért a Gladiátor az messze nincsen olyan profil megcsinálva, mint ahogy nekem akkor tűnt, vagy még később, amikor... Most már valószínűleg látod a CGI bakikat. Hát nem is az, hogy a CGI bakikat, hanem hogy mennyire amatőr módon vannak például az akciójelenetek összevágva sok helyen, meg ilyenek. Tehát, hogy látod, hogy úristen, az nagyon nem egyben van, hanem azt ilyen 1000 különböző részben az, vették fel. Az akkori divat voltam. Nem tudom, nem nézett ki. Az egy akkori divat volt, akkor kezdték ezt a kamerarángatós szarságot jobban nyomni. Jó, tudom, hogy miről beszélsz, darabos a kép. Ilyen nagyon éles a kép, szemcsés és darabos. De én nem arra gondolok, én a vágásokra gondolok. Arra is, de ez ugyanaz. Nem áll össze, tehát látod, hogy az a jelenet az nem igazán egyben van, hanem ott sokféle dolgot vettek fel és vágtak össze, és ezt nem kéne látnod. Mert az a helyzet, hogy most már tényleg egy trónokharca tévésorozatban jobb akciójeleneteket látok. És ez nagyon kínos. Hát közepesen, jó, 2000 meg, mint 2015 azért az eltel idő, de a helyzet az, hogy filmes szempontból is jobban meg van csinálva, és össze van rakva, és el van játszva, és fel van véve. Nem tudom, meg kéne a Gladiátort is néznem újra, csak nem szeretem ezeket a nem vidám filmeket. Meg az a baj, mert a Gladiátorral ugye elég vontatott. Most nem azt mondom, hogy rossz, csak kurva hosszú. Kicsit feleslegesen. Nem feltétlenül baj az. Hát nem feltétlenül, de nem tudom, engem így annyira nem fogott az meg. Az a baj, most, hogy ez is most, érted, hogy nézed meg? Ez hogy? Hát hol? Hát nagyon megnézed otthon, gondolom. Minél nagyobb tévéd van, annál jobb, és körülbelül ennyit tudsz csinálni. Hát igen. De ha most elkezd azt megnézni laptopon, tehát ezt felejtsd el. Ezt felejtsd el, nem működik ez, nem fogod tudni megnézni, mert baszkulálni fogsz, facebookozni fogsz mindent, tehát nekem az a jó, hogy én ugye le tudok ülni ott, és akkor vetítek. Tehát ez nem úgy van. Ja, persze, te is tudod vetíteni. Csak nem úgy működik, hogy ezt a naponta vetítgetek, mert nincs rá idő. Jó, hát ez világos. Hát most erre mit mondjak? Tehát ha nincs időt filmet nézni, akkor nem nézel a filmet. A minden esetre szerintem egy sztori attól lesz jó, két dologtól. Egyrészt attól, hogy van értelme, és attól, hogy nem tudod kiszámítani előre, hogy mi fog éppen történni. Az, hogy van értelme, ezt egy kicsit úgy el kell magyarázni, mert ez olyan evidenciális tűnik. Nekem a másik tűnt fel inkább, hogy globálisan ki tudod számítani, mert ha minden jó megy, akkor a jó győz a végén, és akkor passza. Na jó, hát oké. Okay. De részletében nem tudod kiszámítani. Okay. Az alapvetően erre számíthatsz, hogy a jó fog győzni, és akkor ez azért a filmek többségénél bejön. De itt azért arról van szó, hogy amíg nézel, úgy belefeledkezel abból, hogy mi történik, és nem az jut eszedbe, hogy hát most annyira evidens, hogy mi fog történni a következő jelenben, hanem nézed, és pazd meg most mi lesz, és akkor megtörténik, és erre akár gondoltam is volna, talán, de nem gondoltam rá, mert miért gondoltam volna, ne? Így kell nézni egy filmet, vagy legalábbis jó esetben így nézel egy filmet, hogy jól meg van írva. Ez egyik dolog, és a másik az, hogy van értelme, ez tényleg olyan evidensnek tűnik, de nem az. Pont annál, vagy olyan dolgok miatt, amit az Alien-nél is mondtál most, mert sokszor úgy tűnik, hogy nincs megmagyarázva, hogy miért kell valamit csinálni. És hogyha és az... meg van magyarázva, amit nem kéne megmagyarázni. Igen. De szerintem az a kisebbik baj, amikor dolgokat túlmagyaráznak. Hát az most mondani, én baj. Csinálnék egy Ridley Scottnak, szívesen küldenék egy felmérést arról, hogy 1000 emberből hányan mondják azt, hogy igen, kurvára az Alien eredet történetre voltunk kíváncsiak. Hogy a barlangban milyen kibaszott rajzot találtak, erre voltunk kíváncsiak. Tehát biztos vagyok benne, egy kurvára nem, bár az átlag, amilyen hülye, el tudom képzelni, hogy egy újabb űrhajóba kergetőző szarra kíváncsiak, de szerintem nem. Szerintem arra lettek volna az emberek kíváncsiak, hogy hova fajul ez a történet. Hát igen. Szóval, amikor egy karakter csinál valamit egy filmben, vagy egy bármilyen történetben, annak kell, hogy legyen oka. És egyáltalán nem baj, hogyha mi azt tudjuk. Nem muszáj előre tudnunk. Lehet az, hogy az ok meg a motiváció az végig úgy titokban marad, és akkor majd ez lesz a katarzis egy ponton, vagy ez lesz egy ilyen erős pillanata egy filmnek, vagy egy történetnek, amikor kiderül a motivációja. De, hogyha értelmetlenül csinálunk dolgokat, az bizony rohadt kellemetlen. Hogyha értelmetlenül történnek dolgok, hogy most csak úgy történt valami, mert most az kellett ahhoz, hogy mit tudom én, azon a bolygón kössének ki, ahol én akarom, akkor arra nem tudok más mondani, mint hogy az szar. És az kell egy történetnél, hogy mindig mindennek meglegyen a megfelelő oka. És azt mi tudjuk. És abból szükségszerűen következzen a következő lépés, és abból a következő, és akkor lesz a történet jó, hogyha gyakorlatilag nagyon elkerülhetetlenül megy egy irányba. És nem gondoljuk azt, hogy bazd meg, ez miért ilyen hülye, miért csinálta ezt? Miért baszott ki magával? Miért csinálja azt, hogy meg akar halni? Miért van az, hogy menekülünk az éljenek elől, de akkor én elmegyek különben, megsértődtem valamelyik parasztra. Igen. Miért csinálunk ilyeneket? Nem csinálunk ilyeneket, mert túl akarunk élni. Az a barom, aki nem akar túlélni, az nem egy ember, azt nem tudjuk elhinni. Ez nem egy jó sztori. Az a baj, hogy ugye, amit mondtam, hogy a színészet, meg a színészek, ugye ez eltúlzott gesztusrendszer. Ki az az állat, aki elvonulna külön négy szem közt, amikor a lényekként korzóznak? Senkit, mindenki fosna, és együtt lennénk. És egymás hátát vetve próbálnánk körködni, hogy bazd meg ne találjon. Ki az a hülye? Pont ezt a részt kéne eltúlozni, és kiemelni, és ábrázolni. De milyen baromság. Ez a gagyi horrorfilmes klisé. Hát, ami rendben is van, a gagyi horrorfilm rajongóknak, de egy ilyen filmbe berakni ezt az. Másik, nincsenek hogy... agyi horrorfilm rajongók egyébként. De vannak. Sokan szeretik ezt a szart, nem tudom miért. De röhögni szeretnek rajta, nem? Én nem tudom. Mert én nem tudom elképzelni, hogy... De ami a lényeg, hogy például David motivációját és az okokat megtudjuk, csak nem elég erős az ok. Az is baj. Nem elég, tehát annyira hülyén hangzik, hogy van megint egy hülye robot, aki nem tudjuk, hogy miért nem megkattant, mert ez egy olyan modell, ami meg szokott kattanni. Hát de várja. És ő ezért ki akarja az emberiséget írtani, mert kiírtott egy komplet vajt, szintén nettóba azzal, hogy ledobált egy csomó. És tehát, hogy ez az oka ennek az egész Alien univerzum létrejöttének, ez bazd meg, ez nem áll meg. Kurva karcsú. Hát legalábbis gyenge. Tehát el lehet adni, hogy mit tudom én, bukos a robot, és akkor azért hal meg mindenki, de nem biztos, hogy ez jó. Tehát, hogy ennél valami komolyabbat szeretnénk, mert akkor... De az, hogy így elképzeled, hogy a emberi fajt létrehozó, és az emberi fajt kiirtani tudó tervezők, akik a csillagok között utaznak, azok így egy csapásra meghalnak, és kiirtják őket, és nem védekeznek semmi. Mert nem volt egy CB rádió felszólítója ki, vagy... hogy mit akarsz. Hát meg tehát valami rakétájuk, valami. Semmi. Nem semmi. Nem. Az, amit látta, hogy kinyitott az űrhajóját, és akkor leszórt ezeket a tartályokat, ezek meg meghaltak. Ilyen nincsen. Jó, hát ilyen ebben az univerzumban van, ahol kimentek sapkába. Hát jó, de ezek hülyék. Tehát ugye ez a baj, hogy ezek hülyék, amikor hülyeséget hát ebben, csinálunk. Ebben a filmben mindenki hülye. Meg olyan. Elkerülhető dolgokba belesétálunk, amik egyébként ilyen alapvetően józan észre elkerülhetőek lennének, az nem egy jó történet. Hogyha nincsen valami külön motivációnk arra, hogy most valami hülyeséget csináljunk, akkor nem csinálunk hülyeséget. Elmegy cigizni a csávó, hallott. Elmegy cigizni, és rálép közben egy ilyen gumóra, az és akkor beleszáll a fertőzés a fülébe, vagy az orrába, vagy mit tudom én, mert a legfontosabb, hogy cigizzünk az idegen bolygón. Na hát el nem tudok mit mondani, viszont ez a rádió... Az a baj, hogy ilyen biztonsági előírásokkal Afrikában nem tudsz elmenni. Tehát ilyen szinten. Vagy valami olyan országban, ahol... Na mindegy. Na. Ja, ez a rádió kezelhetetlenül hosszú lett. Az lehet. Sok volt a szöveg, meg minden. Remélem, hogy ráfértünk egyáltalán a memóriakártyára, mert valami szólt volna, csak most kell egy zene a végére. Igen, úgyhogy beteszünk egy zenét. Ami nem tudom, hogy mi lesz. Te tudod? Na, akkor bejátszuk nektek így a végére a Hurricane Alice-től a Tear the House Down című számot, amiről semmit nem tudok, de elég paraszt és elég jó, úgyhogy ezt meghallgatjuk. Írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, ahol lehet kérni mindenféle témát, meg küldeni zenét, meg minden ilyen dolgot, mert érdekel minket, és ennyi. Sziasztok! A viszonthallásra!